الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ثواب بڑھانے کے لیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا, حسب حال نیتیں کرتے رہیں. صلو علی الحبیب سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا, ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا لگ گیا صبر کر لوں گا, من پسند جگہ نہ ملی تب بھی صبر کروں گا. گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمع کے صیغے پڑھوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ کاملین, مفسرین, محدثین, بزرگان دین, کل مؤمنات مؤمنین, مسلمات و مسلمین, خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث اعظم, امام غزالی اعلی حضرت, صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان, خصوصاً بالخصوص بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات مبلغین مرحومین, نیز جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کے اعتکاف کی نیت کی ہے ان کو بھی یہ ثواب تحفہ کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج 1435 سن ہجری کے ماہ شعبان المعظم کی 23ویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, بالخصوص یوم مشتاق کے سلسلے میں حاجی مشتاق جو کہ مشہور نعت خوان بھی ہیں، مرکزی مجلس شورا کے سابق نگران بھی ہیں، مرحوم نگران، تو ان کی یاد بھی منائی جا رہی ہے. تو آج صحرا مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے اور برائے راست مدنی مذاکرے کا وہاں سلسلہ، یعنی وہاں مدنی چینل کے ذریعے آج ہمارے خصوصی ناظرین ہیں. نیز ساتھ میں خصوصی ناظرین غالباً گجرانوالا میں بھی ہے. جی ہوا گجرانوالا، یہ دیکھیے گجرانوالا میں میرے خیال صحرا مدینہ سے تو زیادہ ہوں گے، یہ صحرا مدینہ سے زیادہ ہے، کئی گنا شاید زیادہ ہے. تو انہوں نے کچھ وہ ایسا ذہن بنایا تھا کہ شاید پچھلے سارے ریکارڈ ہم توڑیں گے، تو شاید ہو سکتا ہے انہوں نے توڑے ہوں. یہ تو آپ بتائیں گے بابا ریکارڈ ٹوٹا یا نہیں. ہاں یہ کہ دیر تک رکتے ہیں یا اب یہ سن نہیں رہے ہوں گے، ابھی آپ ان کے بارے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کے بارے میں سن رہے ہوں گے، تو یہ بےچارے ہاتھ لے رہا رہے ہیں. ان کو دو منٹ یقین کر لینے دینا پاپا کہ یہ وہی ہیں. پاپا ان کے ساتھ ساتھ بمبئی والے حاجی علی نگر والے بھی ہمارے ساتھ ہیں. پاپا جمع تو ہوئے، جمع ہو گئے، اب اللہ کرے یہ جمع رہیں اور آخری تک رہیں. یہ حاجی علی نگر آ گئے سو آ گئے، اب یہ پلٹ کر جائیں نہیں. پاپا یہ حاجی علی نگر ہے. سبحان اللہ، حاجی علی نگر ہند، ہند میرے رضا کا ہند، یعنی بمبئی کے اس وقت قیصر باغ ڈونگری. اچھا اب یہ اطلاع دے دیجئے گا کہ یہ بمبئی کے تمام اسلام بھائی کا یہ اجتماع ہے یا کسی ایک کابینہ کا؟ یہ آدھے ہند کا ہوگا میرا خیال، اتنی دور دور سے جمع کیے ہوں گے انہوں نے، ہو سکتا ہے مطلب مہاراشٹر ہے نا تم ادھر ادھر سے تشریف لائے ہوں گے، ان کو زیادہ آزمائش میں نہ ڈالا جائے، ابھی اتنا کام کا ان کے پاس نہیں. یہ بمبئی کا فیضان مدینہ جمع کر لیں، لاکھوں تو نہیں ہے ویسے. یہ بمبئی کا فیضان مدینہ تو دنیا کے کئی فیضان مدینہوں میں اگر تقابل کیا جائے تو کئی فیضان مدینہوں سے بڑا فیضان مدینہ بمبئی والوں کے پاس ہے. بڑا بنانا اپنی جگہ پر اور بھرنا اپنی جگہ پر. دیکھتے بابا ابھی تو یہ اطلاع آئے گی، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چند ایک کابینہ کا ہوگا، شاید یہ پورا نہیں ہوگا بمبئی کا، واللہ عالم. ابا بابل گجران والا دیکھ رہے ہیں، گجران والا والا ان کے قافلوں کی تعداد سے اپنے کو اندازہ ہوگا کہ یہاں کام کتنا ہے. اچھا یوں یار قافلے یعنی آؤٹ پٹ جس کو بولتے ہیں، ابھی آمدنی کتنی ہے اس سے پتا چلے گا کاروبار کتنا ہے. بتائیں گے انشاءاللہ، یہ کتنے قافلے سفر کر رہے ہیں یہ بھی اپنے کو دیکھو کیا اطلاع دیتے ہیں. بابا قافلے کیا گجرانوالا والے بھی دیں گے؟ گجرانوالے تو دیں گے انشاءاللہ، اور یہ حاجی علی نگر والے بھی انشاءاللہ دیں گے. مدنی قافلے ہاتھوں آتا صبح. سبحان اللہ، تو کیا اب دونوں میں کون کتنے دیتا ہے؟ بابا یہ گجرانوالا ذرا دیکھیے ایک بار پھر. سبحان اللہ، واقعی ملتان اجتماع کا جیسے ایک نقشہ ہے. سبحان اللہ، اس کے مقابلے میں ان کے قافلے بھی ہزاروں چاہیے نا. ماشاء اللہ، پر ایک آٹھ ٹوٹا یا نہیں؟ نہیں وہ گزرتا مرکز رولیا میں تھا. جی ہاں، خدا جانے ان کا بھی تھا بہت بڑا مرکز الاولیاء کا بھی. وہ بابا وہ اپنی مرکز الاولیاء کے علاوہ بات کر رہے بابا، میرا مشورہ یہ. ہاں یہ کہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، دیگر شہروں نے بھی اجتماع تو کیے دینا، بات وہی ہے بابا. اور اگر کسی شہر کا نام مرکز الاولیاء کہیں پھر اس کو ہم ہرائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی ولیوں کا مرکز بھی کبھی ہار سکتا ہے؟ اللہ اللہ، پھر لاہور کہہ کر مقابلہ کرنا پڑے گا گجرانوالا سے. بابا اس کا بھی مدنی نام دے دیں نا گجرانوالا، جیسے مرکز الاولیاء لاہور کو کہتے ہیں ہم، یہ یادگار ہو جائے گی. لاہور مجھے پتا چلا تو غیر مسلم کے نام پر کوئی ترکیب ہے اس میں، میں نے اس کی معلومات کی تھی، اور ویسے ہی وہ مرکز الاولیاء ہے بھی وہاں ماشاء اللہ، داتا صاحب جلوہ گھر ہیں، اولیاء کرام بے شمار ہیں. گجرانوالا کی گجر قوم کے حساب سے ہوئے، اس میں کوئی شاید حرج نہ ہو، آپ بھی تو گجر کے ہی ہیں. گجرا قریب شاید ملتا جلتا ہی ہے، اللہ جیسے بہتر ویسے مدنی نام باپا کوئی جیسے حیدرآباد کو زمزم نگر اسی طرح گجرا والا ایسا زمزم پیدا کر کے دیں گجرا والے اللہ آگے بڑھائے ایسا تو پھر اس کے نام پر سبحان اللہ. سوال چلائیں بابا لبیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد جنید اتاری ہند فاروقی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ پیارے اکالی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کتنے تھے اور کون کون سے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نکلوائے بھی تھے لیکن یار رہ گئے. ان کو انشاءاللہ اس کا جواب بعد میں دیں گے. باپا آڈیو سوال ایک چلا رہے سب کے نام یاد نہیں ہے. مولا مشکل کشا عثمان غنی رضی اللہ عنہما دو نام اور بھی ہیں اور اس سے پہلے کے بھی ہیں. وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بعثت مبارکہ سے پہلے بھی جو دامت تھے نا جو غیر مسلم تھے ایمان نہ لائے ان کا بھی ہے نا حساب کتاب. وہ ڈیٹیل مجھے یاد نہیں ہے. انشاءاللہ بعد میں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حاجی مشتاق علیہ رحمہ کیسے ناخواں تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز کے اعتبار سے بہت ہی اچھے ناخواں مانے جاتے تھے اور تھے بھی. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. باپا مختلف ان کے اوصاف ماشاءاللہ عز وجل فیضان سنت میں بھی کچھ ذکر کیے گئے. کوئی ایک ایسا وصف جس کو دیکھ کر آپ نے مطلب فیصلہ کیا کہ ان کو نگران شورا بنایا جائے؟ انہوں نے پوچھا کیسے ناخوان آواز اچھی تھی. الحمدللہ وہ قلبی کیفیات تو اپنے پاس کوئی ایسا آلہ ہے نہیں جو دیکھ لی جائے کہ وہ جیسے وہ ایک آدھ بار شاید بنا تھا وہ جج خود پہلے نعت خوانی کے مقابلے ہوتے نا وہ مجھے بنا دیا تھا وہ لوگوں نے جوش میں بن گیا تھا میں دعوت اسلامی پتہ نہیں شروع ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. ایک بار بنا ہوں شاید میں دو بار کا تو یاد بھی نہیں آ رہا کہ بناؤں. وہ بس وہ اب جن کو پاس مجھے بتایا گیا کہ یوں یوں یوں یوں پاس ہوتا ہے آواز اچھی ہو کلام اچھا ہو اور پبلک کی ریپلائی بھی اچھی ہو اس پر نمبر دیے جاتے ہیں. ٹھیک خیر میں نے وہ جو بھی حصہ لے لیا پھر میں ڈر گیا. میں نے کہا یار یہ تو ظاہری مطلب طور پر ہم نے فرسٹ کر دیا سیکنڈ کر دیا اور جو نعت خوان جس کی آواز اتنی عمدہ نہ ہو لیکن بارگاہ رسالت میں مقبول وہ ہو اور میں اس کو نمبر نہ دوں اور اس کا دل ٹوٹ جائے. تو میں نے کہا مجھے یار یہ نمبرنگ اور یہ پاس کرنا نہیں آتا وہ نعت خوانوں کا تو پھر میں نہیں جج نہیں بنتا. یہ نعت خوانی کا مقابلہ جو ہوتا ہے یہ اس کو ناجائز نہیں کہتا میں وہ نا اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. میری سوچ یہ کہ نہ جس کی آواز اتنی عمدہ نہیں ہے لیکن آنکھیں بند کر کے سرکار کے تصور میں ڈوب کر وہ پڑھ رہا ہے ایک اور دوسرا آواز تن تنی ہے اس کا آواز زوردار ہے گرہیں لگانا جانتا ہے اور ماہر ہے پڑھنے میں اتار چڑھاؤ تو ظاہر ہے کہ لوگ تو اسی کی واہ واہ کریں گے, تو پاس تو وہی ہوگا. ہم نے اس کو پاس کیا بارگاہ رسالت میں, اگر وہ پاس ہو گیا تو اس لیے پھر وہ, اس لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا میں. ویسے حاجی مشتاق سے میں متاثر ہوں کہ یہ اچھے نعت خوان تھے, بہت اچھا پڑھتے تھے الحمدللہ. پھر ان کے تلفظ بھی بہت واجبی تھے کیونکہ انہوں نے قراءت بھی پڑھی تھی, قاری بھی تھے, کچھ درس نظامی بھی تھوڑا بہت انہوں نے پڑھا تھا. اور ماشاء اللہ سمجھدار بھی تھے. پیسوں کی حرص میں نے ان میں نہیں پائی, جس طرح آج کل مشہور سا ہے کہ بھائی پروفیشن بعض لوگ بنا لیتے ہیں, سب کو نہیں کہتا میں, تو اس طرح کی ان میں کوئی صورت میں نے دیکھی نہیں. اور یہ نعت خوان کے ساتھ ساتھ مبلغ بھی تھے, یعنی یہ ایسے نعت خوان تھے جو نظم اور نثر دونوں اعتبار سے نعت خوان تھے. نعت معنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف, اور عموماً وہ اشعار جس میں سرکار کی تعریف کی جائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس کو نعت کہتے ہیں. ورنہ نعت کے معنی مطلقاً سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں آتے ہیں. تو وہ نظم اور نثر دونوں میں, ابھی جو میں کر رہا ہوں نا گفتگو, یہ نثر کہلاتا ہے. نہ جو نظم نہ ہو وہ نثر, بات چیت یا بیان یہ سب نثر ہے. سا نثر, تو بیان بھی کرتے تھے, بیان بھی ماشاء اللہ ان کا بہت اچھا ہوتا تھا, مناسب ہوتا تھا. پھر کنز الایمان میں, مسجد کنز الایمان میں خطیب بھی ہو گئے, امام بھی ہو گئے, اور وہاں بھی انہوں نے مطلب یعنی کہ اپنے عقیدت مند چھوڑے. ایک امام وہ ہوتا ہے خطیب کہ بعض اوقات وہ مسلط ہوتا ہے, روب داب ہوتا ہے اور وہ لگا رہتا ہے, دے چھٹیاں کرتا ہے, نمازی پریشان, کمیٹی پریشان, ہوتا بڑا دبنگ اور بولنے میں ماسٹر, جس کو قادر الکلام بولتے ہیں. ویسا ہوتا ہے تو اس کو کوئی نکال نہیں سکتا, لیکن لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت نہیں ہوتی. تو میرے مشتاق ایسے نہیں تھے, ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں عزت کا اظہار ہو ہی جاتا ہے, ظاہر ہے لوگ ان سے محبت کرتے, ورنہ یہ ہزاروں کی تعداد میں صحرائے مدینہ میں جمع ہوتے کیوں, پتا چلا ان سے محبت کرتے ہیں اسلامی بھائی. اور کنز الایمان میں ہی جب تک رہے میں نے کبھی ان کی شکایت نہیں سنی, ورنہ جو مطلب یعنی کہ کنز الایمان کے جو کرتے دھرتے ہوتے تھے وہ تقریباً سمجھو کہ اپنے بالکل ملنے جلنے والے اور اپنے اسلامی بھائی کہہ سکتے ہیں, عطاری اسلامی بھائی, محبت والے مطلب. تو ابھی تک کسی نے مجھے شکایت ان کی حیات میں بھی نہیں کی تھی کہ مشتاق کو سمجھاؤ گے یوں کرتا ہے اور یوں کرتا ہے, کبھی مجھے نہیں کی شکایت. تو یوں الحمدللہ وہ میں وہ ایسے رہا کروں کہ لوگ مثال دیں. تو یہ ان کی مطلب ہے کہ کردار جو تھا اس کی وجہ سے یہ ماشاء اللہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے. اب خالی آواز کسی کے دل میں گھر کر جائے تو لوگ اس کا عرس نہیں مناتے, یعنی اس کا فاتحہ نہیں کرتے, اس کا یوم نہیں مناتے, خالی آواز اچھی ہو. ایک سے ایک نعت خوان دنیا سے دنیا میں آئے اور تشریف لے گئے. اچھا اب اس میں سب مخلص تھے یا سب غیر مخلص تھے میں اس پر کلام نہیں کرتا, ہر ایک کا اب اللہ ہی جانے کیا حال تھا, لیکن کسی کے اتنے خریدار کسی نعت خوان کے پاکستان بننے کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان میں کسی ایسے نعت خوان کے اتنے خریدار اس کے انتقال کے بعد ہو تو مجھے بتا دیں, یعنی اتنے ماننے والے اس آدمی کے اتنے ماننے والے. اور کبھی کبھی ملتے جلتے ہیں, کبھی چٹھیاں لکھتے ہیں مجھے, ایسے ایسے جذبات کا اظہار کرتے ہیں مشتاق کے بارے میں, اس کی انتہا نہیں, عقیدت مند ہے ان کے. تو اس کا مطلب اس آدمی نے کچھ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہے. اور آج ان کے مزار پر بھی لوگ پھول ہار کرتے ہیں, گجرے پھول ڈلتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, دور دور سے سفر کر کے ان کے مزار پہ آتے ہیں. آج بھی دیکھو ماشاء اللہ ہزاروں یا جی مشتاق کے یوم کے سلسلے میں یہ اجتماع ہو رہا ہے, اور کوئی مطلب یعنی کہ عنوان نہیں ہے. یہ جمع ہے, دیکھو پھولوں کا انبار لگ گیا ان کی قبر پر. تو یہ ہر ناتخوان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعلیٰ مثال ہے، ان کی پیروی کریں، ہمارے ناتخوان اسماعیل بھائی اپنا کردار درست کریں، اور غصے میں آنا، اس کو جھاڑنا، اس کو لتاڑنا، بے تبے، بد اخلاقیاں، یہ باتیں حاجی مشتاق کے کوئی اپنے کو بتاتا نہیں، ان کی زندگی میں بھی کوئی نہیں بتاتا تھا کہ یہ مطلب خر دماغ ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، ٹائم دے کر نہیں آتے، ہم کو لٹکا دیا تھا، یا پیسے مانگے تھے تو ایک ریٹرن ٹکٹ ہم سے لیا تھا، پھر کئی جگہ جا کر دوسروں سے بھی ریٹرن ٹکٹ لیتے تھے، اور یوں جھوٹ بولتے تھے، اور یوں مطلب ٹرکھاتے تھے، اور یوں چالاکیاں کرتے تھے، یوں سیاستیں کرتے تھے، جیسے کہ بعض ناتخوانوں کے تعلق سے یہ باتیں سننے میں آتی ہیں، لیکن ہمارے اس ناتخوان میں ایسی کوئی بات ہم نے نہیں سنی، میں نے کم از کم نہیں سنی، اس لیے میں ماشاءاللہ ان سے حسن ظن رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، پھر مزید ان کی لوگ بہاریں بھی بتاتے ہیں، عاشقان رسول ان کی مدنی بہاریں بھی سناتے ہیں ان کے انتقال کے بعد، کہ ہم نے یوں دیکھا، ہم نے یوں دیکھا، مزار پر گئے تو یہ فیض ملا، وہ فیض ملا، اس طرح کی بھی، اب سارے تو جھوٹ نہیں بولتے ہوں گے، اور ہم تو ایک کو بھی جھوٹا قائب ہو گئے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے جھوٹ کہنے کی، ہمیں تو حکم یہی ہے کہ ہم مومن کے بارے میں حسن ظن قائم کریں، ظن المؤمنون خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان قائم کروں، حسن الظن من حسن العبادت، حسن ظن یہ اچھی عبادت میں سے ہے، ہم خامہ کا بدگمانی نہیں کرے یار یہ تو ایسے ہی بولتا ہے میں جانتا ہوں، تو یہ ایسا ہو یا یہ واقعی ایسا ہو، مگر چونکہ آپ کے پاس کوئی اس کا نہ دلیل ہے نہ کوئی قرینہ ہے، آپ تو کم از کم تہمت لگانے، غیبت لگانے اور بدگمانی کرنے والے بن گئے، ٹھیک ہے، جس نے یہ باتیں ہمیں اس کی باہر سنا، اس کے بارے میں ہم نے جو یہ کلام کیا منفی، ہمیں تو مطلب ہے کہ گناہگار یہ کلام کر گیا، لیکن وہ بچ گیا جس نے ایسا کلام، تو بہرحال یہ کہ ہمارا حسن ظن ہے کہ حاجی مشتاق نے ایسی زندگی گزاری کہ یہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کے دلوں میں گھر کر گئے، یہاں تک کہ بیرون ملک میں بھی ان کے خریدار ہیں، دیکھیں عاشقان رسول ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، مشتاق ہے کوئی تھا ناتخوان جس کے نام پر کوئی اپنے بچوں کا نام رکھتا ہو جو دنیا سے چلا گیا ہو، ہے نا، فی الحال میری نظر میں کوئی ایسا ناتخوان سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی طرف نعوذ باللہ میں نہیں کہہ رہا، تو اعلیٰ حضرت بھی بہترین ناتخوان تھے، میں ان مسلمہ ہستیوں کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں موجودہ دور کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے ماشاء اللہ بڑا نام کمایا اللہ کی رحمت سے، اور نیک نامی ان کو ملی، نام تو یوں دیکھا جائے خالی نام کو تو شیطان کا بھی نام ہے، یزید کا بھی نام ہے، لیکن حسین کا بھی نام ہے، حسین نیک نام ہے، یزید بدنام ہے، لیکن کوئی ناتخوان ہمارا یہ نہیں کہوں گا کہ وہ بدنام ہے، دنیا سے چلا گیا تو فلاں بدنام ہے، معاذ اللہ یہ نہیں کہتا، لیکن حاجی مشتاق، حاجی مشتاق انہوں نے دین کا کام کیا، اور کئی ایسے اسلامی بھائی آپ کو یہاں ملیں گے انشاءاللہ کہ جو حاجی مشتاق کی وجہ سے نمازی بنے ہوں گے، مدنی ماحول میں آئے ہوں گے، الحمدللہ ایسے بھی ملیں گے آپ کو انشاءاللہ، ہو سکتا ہے صحرا مدینہ میں ایسے ہوں گے بھی، یہاں ہو سکتا ہے اتنے تھوڑے ہیں، یہاں ایسا کوئی ہے تو بتا دے کہ حاجی مشتاق سے متاثر ہو کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا ہو، یہاں یہاں نہیں ہے یہ، اچھا وہاں ہوں گے صحرا مدینہ، یہاں تھوڑے سائی بھائی، دیکھو کھڑے ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ حاجی مشتاق سے متاثر ہو کر مدنی ماحول، حاجی مشتاق سے متاثر، مرحبا، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، اب حاجی مشتاق کے حصہ ثواب کے لیے کو بارہ بارہ ماں بھی دے دو نا یار، جو حاجی مشتاق کی وجہ سے مدنی ماحول میں آئے، شکرانے میں حاجی مشتاق کے ایصال ثواب کے لیے 12 ماہ کا سفر نہ کر لیں. ذائے نصیب. بابا ایک نو مسلم کے اسلام کے قریب آنے کے اسباب جو اس نے بیان کیے اس کا ایک سبب اس نے یہ بھی بیان کیا کہ میرے پڑوس کی دکان میں حاجی مشتاق صاحب کی نعتیں چلا کرتی تھی وہ میں سنا کرتا الحمدللہ اس سے مجھے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی. سبحان اللہ. نو مسلم, نو مانے نیا, یہ اب چونکہ انگلش عام ہوتی جا رہی ہے. ایک بار وہ کسی نے مطلب پیغام دیا تھا یاد پر آ رہا ہے مجھے کہ یہ جو مسلمان ہو جاتا ہے اس کو نو مسلم کیوں بولتے ہیں؟ نو مانے تو نو نہیں, انگلش میں نو مانے نہیں, تو یہ مسلمان ہو کر نو مسلم کیوں؟ تو یہ نیو مسلم میں سمجھتے ہیں. نیو مسلم بابا, نیو جنریشن نیو مسلم میں سمجھتی ہے ایسا لگتا ہے. جزاک اللہ. کہ مسلمان ہو کر نو مسلم ہو گیا یہ, واٹ از دس؟ اس قوم کا متبوا سمجھ میں بھی نہیں آتا بابا. یہ تو یوں تو یار ان کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا ہوگا, بہت باتیں نہیں سمجھ میں آتی ہماری. یہ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلقہ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. کولمبو سے مجھے ابھی میسج آیا ہے کہ جب یہ تشریف لائے تھے تو کافی ان سے محبت کرنے والے ہیں, لیکن ہمارے ذمہ دار نے مجھے میسج کیا کہ مدنی برقع کولمبو میں حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے آنے کے بعد رائج ہوا. اللہ الحمدللہ. انہوں نے ترغیب دلائی ہوگی نا ماشاء اللہ. یہ گئے تھے وہاں, جاتے تھے, مبلک تھے بابا ماشاء اللہ, لوگ محبت کرتے. ناتھوان بھی اور مبلک بھی ہو, بس یہ زیادہ کام کر سکتا. اپا عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جب آپ کسی کو کسی تاریخ کا یا کسی اس کا منع کریں تو اس کو برا لگتا ہے, لیکن میں نے ان سے ملاقاتیں کی ہیں جو اس طرح کے واقعہ سے گزرے ہیں اور کچھ قریب بھی دیکھا ہے. یعنی حاجی مشتاق رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی کوالٹی یہ تھی کہ ان ہر وقت ہر ایک کو ہاں بولنے کی پوزیشن تو ہوتی نہیں ہے کہ میں آؤں گا, ڈیٹ ہر ایک کے پاس ہوتی نہیں ہے, لیکن یہ جب بھی کسی کو منع کرتے تھے نا ان کے منع کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ یہ ناراض ہونے کے بجائے ان سے متاثر ہو کر جاتا تھا. یہ ایک سے زیادہ واقعات میں جانتا ہوں متاثر ہوتا, مطلب ان کا منع کرنے کا انداز رخا نہیں ہوتا تھا, میرے گلے میں یوں میرے یوں ہوں, مطلب کوئی ایسی ان کی ترکیب یا کوئی وہ چیز نہیں تھی, بڑا میٹھا خوبصورت انداز اور بڑی وہ لجاجت کے ساتھ یہ اس کو نپٹا لیتے تھے اور آپ سمجھدار کر کے وہ نپٹا لیتے تھے اس کو. بےچارے بولتے تھے, میرے سے لکھواتے بھی تھے, پرچی بھی دو ایک بار لکھ کر دی تھی, دکھاتے تھے, بولتے تھے یار میں کیا کروں, میرے پاؤں پکڑ کے روتے ہیں. ہماری ہم کو محفل کے لیے ٹائم دو, میں داؤد اسلامی کے مدنی کام کروں کہ یہ جگہ جگہ نعتے پڑھنے کے لیے جاؤں, میں کیا کروں یار, روز روز روز آدمی نہیں جا سکتا. گرا کی بہت تھی ان کی, نعت خوانی کے لیے ان کو بلاتے بہت تھے, پائی بھیجا تو لیتے نہیں تھے, یوں مفت تھے یہ. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی تربت پر کروڑ رحمت نازل کر, واللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, صلو علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. منقول ہے کسی شہر میں حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علی کا ایک عقیدت مند رہا کرتا, اس نے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہونے کا ارادہ بھی کیا. اسی غرض سے ایک روز دور دراز کا سفر طے کر بغداد شریف پہنچا تو اس کو معلوم ہوا حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی کا انتقال ہو چکا ہے. آخر یہ آپ کے مزار فائز الانوار کی طرف جانے کا ارادہ اس نے کیا اور مزار شریف پر حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مزار شریف سے باہر تشریف لائے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی توجہ سے نوازا اور اپنے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل فرما لیا. میٹھے میٹھے سلائم اور مدنی چینل کے ناظرین کیا ہی شان ہے ہمارے غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی, الحمدللہ عز و جل. مدنی مذاکرے میں جہاں میں بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں اور مختلف عاشقان رسول مختلف جگہوں پر جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں, جس طرح اس وقت بھی عاشقان رسول گجراوالا میں او بی وین کے ذریعے اور ہند حاجی علی نگر بمبئی میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر امیر علیہ سنت کے مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل فرما رہے ہیں, سرائے مدینہ میں موجود ہیں. آئیں ہم سب اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں.

ویرو. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. مدنی بہار اسی محال میں ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. محمد اسد رضا عطاری مدنی تربیت گاہ اسلام آباد نہری کا بنا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستگی سن 2000 میں ہوئی. مدنی ماحول سے پہلے جو میری صورت حال تھی وہ بہت ہی افسوسناک، آوارہ گردی کرنا، رات دیر سے گھر آنا، دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا، گھر میں بڑوں سے بدتمیزی کرنا، بلکہ بعض تو ہمارے خاندان میں ایسے لوگ تھے کہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں نہیں آیا کرو، ہمارے بچے خراب ہوتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد رمضان شریف کی آمد تھی، الحمدللہ عزوجل میں نے وہاں پر 10 دن کا اعتکاف کیا اور اس اعتکاف میں باپا کا اتنا قرب نصیب ہوا، ہم باپا کے ساتھ بیٹھ کے سحری کرتے تھے، افطاری کرتے تھے، باپا کے قریب بیٹھ کے بیان سنا کرتے تھے، مناجات میں شریک ہوا کرتے تھے اور خوب رو رو کے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور الحمدللہ عزوجل مکمل ایک مشت داڑھی، زلفیں، امامہ شریف، سفید لباس کی نیت کر لی. اب اعتکاف ختم ہوا، جب گھر آیا تو بالکل مدنی حلیہ تھا، جیسے گھر میں داخل ہوا تو سلام کیا اور جا کے بیٹھ گیا. گھر میں ٹی وی لگا ہوا تھا، میں نے ٹی وی کی طرف پیٹ پھیر لی تو گھر والے آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ اس نے کوئی نیا فیشن اپنایا ہے، تو یہ چند دنوں کے بعد دوبارہ اپنے معاملات میں آ جائے گا. لیکن کچھ دیر کے بعد انہوں نے ٹی وی بند کیا اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے. میں نے کہا کہ الحمدللہ میں نے دعوت اسلامی کے ساتھ اعتکاف کیا، مدنی قافلے میں سفر کیا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہتے ہوئے الحمدللہ عزوجل اشکان رسول کے ساتھ وقت گزارا ہوں، اور یہ میری نیت ہے کہ انشاءاللہ عزوجل زندگی بھر اسی ماحول میں رہنا. اسی ماحول میں ادنا کو اعلی کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. یہ اپنے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 39 پر سوال ہے. ایمان کی تعریف بتا دیجئے. اب ایمان وہ قلب کے اندر، جیسے تصدیق بالقلب بھی ہے اس میں، اور زبان سے بھی اس کا اقرار، اقرار باللسان یہ بھی ہے. تو اسلام بہرحال ظاہر میں ہوتا ہے تو دل میں بھی ہوتا ہے، تو ایمان اور اسلام یوں ایک ہی چیزیں. تو لغتاً ایمان جو ہے وہ تصدیق کرنے یعنی سچا ماننے کو کہتے ہیں. ایمان کا دوسرا لغوی معنی ہے امن دینا، کیونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے اپنے آپ کو دائمی یعنی ہمیشہ والے عذاب سے امن دے دیتا ہے. اس لیے اچھے عقیدوں کو اختیار کرنے کو ایمان کہتے ہیں. اور اصطلاح شرع میں ایمان کے معنی ہے سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں سے ہیں. اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہر بات میں سچا جانے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کو صدقے دل سے ماننا، سچے دل سے ماننا ایمان ہے. جو اس کا مقر جو اس کا مقر یعنی اقرار کرنے والا ہے جو اس کا مقر یعنی اقرار کرنے والا ہو اسے مسلمان جانیں گے جبکہ اس کے کسی قول یا فعل یا حال میں اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انکار یا تکذیب یعنی جھٹلانا یا توہین نہ پائی جائے. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عابد رضا عطاری ہند مدھیہ پردیش کے شہر مندسور سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس طرح کوئی ارشاد ملتا ہے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میرے بعد تم شرک کرو گے بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں مست ہو جاؤ گے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ بات بات پر اس طرح کہہ دیا کرتے کہ تم نے یہ کیا یہ شرک ہے, تم نے یہ کیا یہ شرک ہے, اور کہنے والے یہ کوئی مفتیان اقرام نہیں ہوتے بلکہ عام انسان بلکہ بسا اوقات تو فاسق ہوا کرتے, کیا ان کا اس طرح کہنا درست ہے؟ جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ مسلم شریف کی حدیث شریف عرض کرتا ہوں, اب آپ نے جہاں بھی پڑھی ہو یہ وہ الفاظ تو اس میں نہیں ہیں. مسلم شریف کی حدیث میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے, لیکن مجھے تمہارے متعلق یہ خدشہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے اور ایک دوسرے سے لڑ کر ہلاک ہو جاؤ گے جیسا کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہو گئے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, یعنی مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم سارے یا تم عموماً کافر ہو جاؤ, لہذا یہ فرمان علی اس کے خلاف نہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد چند لوگ مرتد ہو گئے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور دوسرا بات بات میں شرک کہنا, بعض لوگوں کی انہوں نے یہ سوال میں کہا کہ عادت یعنی بعضوں کا تو تکیہ کلام ہوتا ہے, یہ علم کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, اور ایسوں کو تو ہر شرک کے شاید معنی بھی پتا نہ ہو. اس لیے مسلمان کے کسی فعل کو شرک کہنے کے لیے دلیل چاہیے, اور بغیر دلیل شرک نہ کہا جائے. بعضوں کو بہت غلط فہمی ہوتی ہے کہ جیسے بولتے ہیں کہ وہ یا رسول اللہ دور سے کہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو یہ شرک ہے, اس لیے کہ دور سے سننا یہ تو اللہ کی صفت ہے, اور یوں اللہ کی صفت نبی کی صفت میں ڈال دی یا غوث پاک کی صفت میں شامل کر دی, تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے دور سے سننا اللہ کی صفت کہاں سے ہوئی. اللہ دور اللہ کو دور کہنا کیا مطلب کیا چاہتے ہیں؟ ابھی ہند سے سوال کر رہے تھے تو ہند میں یہ واقعی ہم سے دور ہیں, ہم باب المدینہ میں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دور ہیں. تو کیا اللہ تعالی کے لیے بھی کوئی اس طرح کا فاصلہ ہے؟ کوئی قرآن کریم میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تمہاری شہادت سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اللہ تعالی جسم جسمانیت سے پاک ہے, وہ معاذ اللہ ہماری طرح اس کا کوئی بدن تو ہے نہیں, نعوذ باللہ, کوئی جسم تو ہے نہیں. تو اس لیے وہ بہت بڑی بھول ہے کہ یہ کہنا کہ بھائی دور سے سننا اللہ کی صفت ہے اس لیے شرک ہو گیا. تو دور سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے, یہ کہنا خود قابل گرفت ہے, یہ ناکار ہے. اللہ تعالی اپنے آپ سنتا ہے, اس کو سننے کی طاقت کسی نے نہیں دی, اور ہمیشہ ہمیشہ سے یہ صفت اس کے ساتھ ہے. اور اس کی صفت میں کوئی یہ تو ہے نہیں کہ کمی بیشی ہو جاتی ہے, کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا, کبھی تھوڑا سنتا ہے کبھی زیادہ سن لیتا ہے, نعوذ باللہ. اس طرح کے کوئی بھی تغیرات اللہ تعالی کے معاملات میں نہیں ہوتے. تو دور سے سننا ہی اگر اللہ کی صفت ہے, نعوذ باللہ, کوئی کہے تو اب اگر ٹیلی فون کے ذریعے ہم دور سے یہاں سے بیٹھ کر امریکہ سے بات کریں, بلکہ اس وقت یہ اسلامی بھائی بھی تو مدنی چینل کے ذریعے مجھے سن رہے ہوں گے شاید, دنیا بھر میں سنتے لوگ ہے نا, دنیا کے مختلف ممالک میں. تو اب تو دور سے سننا پھر اللہ تعالیٰ کی صفت یوں بھی نہ رہا. برمنگم یو کے والے آپ کو سن رہے ہیں جی؟ ہاں دیکھو کہاں بیٹھے ہوئے, ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے. تو اس طرح کی باتیں نہ کیجئے. جس کو یہ شرک کہتے ہیں نا, اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا. اگر یہی مراد ہے تو یہ شرک تو کفر کی قسم ہے, بدترین قسم ہے, بہت برا کفر ہے شرک, نعوذ باللہ. تو مشرک تو کبھی بھی نہیں بخشا جائے گا. اگر اسی حال میں موت آئی اس کو اور ایمان نصیب نہیں ہوا, تو مسلمان پر شرک کے اس طرح کے فتوے نہیں دینے چاہیے, اور اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے, اور ایسے شخص سے الجھنا بھی نہیں چاہیے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں, پھر بعض اوقات مزید کفریات پر ہو سکتا ہے یہ اتر آئے. تو اپنے مسلک کو چھوڑو مت, دوسرے کو چھیڑو مت, یعنی ایسوں سے بحث نہیں کرو کہ یہ علماء کا کام ہے, عوام کا کام نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الغريب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میں ہند مالی کی کابینہ کے شہر پرونی سے عرض کر رہا ہوں. میرا نام زبیر عطاری ہے. پہلے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کس امت کے نبی تھے؟ جواب ارشاد فرمائے. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا لبیک. رمضان آنے والا ہے. ہاں واقعی آنے والا ہے, اب تو بالکل ہی آئندہ ہفتہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم رمضان کا مدنی مذاکرہ کر رہے ہیں. 29 شب ہے جی بابا. 29 جی بابا. ممکن ہے کہ آنے والے ہفتے کی رات یہ شب تراوی بھی ہو. نہیں 29 روزہ ہفتے کو ہوگا. ہاں برابر, چاند ہو سکتا ہے. چاند ہو سکتا ہے پاپا. یا تو اتوار کو پہلا روزہ ہمارے پیر کو بتایا جاتا ہے. بے شک. تو پاپا اتنے ہزاروں ہزاروں غالباً اسلامی بھائی ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں. پاپا کیا کہہ رہے, رمضان آنے والا ہے, ایک ہفتہ رہ گیا ہے, کوئی ایسا بتاؤ نا کہ بس وہ کچھ مزے کو مزہ آ جائے. کیا کریں, رمضان آنے والا ہے. رمضان ہو یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو, اس کی اہمیت کا مطالعہ کرے نا تو اس سے اس کا ذہن بنتا ہے. تو فیضان رمضان اگر آپ نے نہیں پڑھی تو یہ پڑھیں, کچھ حصہ ہی پڑھ لیں, اس کے فضائل رمضان کا حصہ وہی پڑھ لیں, تو آپ کو انشاءاللہ اس کی اہمیت ایک دم اجاگر دل میں ہو جائے گی. اور ظاہر نصیب رمضان شریف میں جس سے بند پڑے نا وہ باہر کی فضا نہ دیکھے, مسجد کا ہو کر رہ جائے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کی بہت قدر فرماتے تھے, اور رمضان میں عبادات میں اضافہ فرما دیتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مطلب یہ کہ رمضان میں عبادت میں اضافہ کر دیں. اچھا اب آپ بولو میری یہ مجبوری میری وہ مجبوری, اب اس مجبوری پر غور فرما لیں کہ اگر جیسے کہ اب دکان ہے, میں دکان کیسے چھوڑوں, واقعی دکان ہے کیسے چھوڑوں. اللہ آپ کو حج نصیب کرے تو دکان چھوٹے گی نہیں چھوٹے گی. حج کے لیے جب سفر کریں گے آپ, بعض لوگ نہیں کرتے حج کے لیے نہیں جاتے, فرض ہونے کے باوجود بھی نہیں جاتے, دکان نہیں چھوٹے, کاروبار وہ نہیں چھوڑ سکتے, یہ ان کی اپنی خود ساختہ مجبوریاں ہوتی ہیں. تو اب ایک دکان, اچھا حج کے لیے بھی نہیں جاتے, چلو اللہ آپ کو عبادت بھری طویل عمر عطا فرمائے. بیمار ہو گئے تو رمضان سارا بیمار رہے تو مسجد کی نیت نہیں کی اعتکاف کی, تو صاحب وہ رمضان شریف اعتکاف کے بجائے ہاسپٹل میں گزرا, پھر کیا کریں گے, پھر کہاں جائیے دکان, کیا ہوگا نوکری کا, کیا ہوگا اپنی مجبوری کا. تو جو شرعی طور پر یا حقوق عباد اگر تلف ہوتے ہوں وہ تو دوسری بات ہے, لیکن نفس کی مجبوری کی وجہ سے عبادات میں کوتاہی کرنا کتنا بڑا نقصان. تو اگر اعتکاف کی نیت آپ نے کر لی 30 دن کی, کیا پتا اس نیت کے بارے کیسے جو رمضان آپ کا ہاسپٹل میں گزرنا تھا, یا غلط فہمی میں پکڑ کے جیل میں بند ہونے تھے, غلط فہمی میں جیل کا دورہ کریں آپ اگر آپ کو نصیب ہو تو, جیل میں آپ کو کئی ملیں گے جو غلط فہمی میں بند ہیں, یا وہ آلے کے بدلے ہمارے یہاں مالے کو پکڑ لیتے ہیں, یہ محاورہ ہے کہ جیسے مطالبہ ہوا بھائی ادھر قتل ہو گیا, اب جن کا قتل ہوا بہت پاور فل لوگ ہیں, یہ دھمکی وہ دھمکی کہ اتنے گھنٹوں میں قاتل چاہیے, اور قاتل کہاں سے ملے گا, پھر جو ہاتھ میں آ گیا وہ قاتل سائن بھی کر دے گا. وہ ہمارے یہاں ٹورچر سیل اتنے پاور فل ہوتے ہیں ہمارے تھانوں میں, آپ یعنی کہ تھوڑا بہت مجھے اس کا ہے پتا ہے کہ وہ آدمی کرے جا کانپ جائے, تو اس کا باپ بھی سائن کرے گا کہ میں ایک نہیں میں نے 2 قتل کیے ہیں, 10 قتل کیے جو بولو وہ لکھ کر دے گا. یہ سب یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے, سب ہے یہاں سمجھے, دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے. تو اللہ نہ کرے کسی غلط فہمی کی وجہ سے اگر آپ لقب میں آپ کا رمضان گزرا پکڑ کے لے گئے, خدا نہ خواستہ جیل میں گزرا خدا نہ خواستہ رمضان, تو اگر آپ ماہ رمضان مسجد میں گزارنے کی نیت کر لیں اعتکاف کے ساتھ, تو کیا پتا اس کی برکت سے وہ لاک کپ اور جیل اور ہاسپٹل والے جو مسائل ہیں وہ ٹل جائیں, اور آپ کو پتا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہ ٹلے. نیکیوں کی برکتیں تو ہوتی ہیں کہ اطراف کے مسائل جو حل ہو جاتے ہیں, مشکلات ان سے دور ہوتی ہیں, پریشانیاں دور ہوتی ہیں, الحمدللہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہے, خود دعا میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ دعا کی برکتوں سے آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. تو یہ تو آپ کی ترغیب کے لیے میں نے عرض کیا, تو بہرحال اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف جن سے بن پڑے وہ کر. ہاں اگر گھر تباہ ہوتا ہے, ماں باپ ناراض ہوتے ہیں, بال بچوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں, تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ اعتکاف کریں, ایک دن کا بھی نہ کریں. اگر بندوں کی اختلافی ہوتی ہے تو اعتکاف تو آپ پر فرض یا واجب نہیں ہے, فرض عین نہیں ہے, واجب عین نہیں ہے, سنت عین بھی نہیں ہے, سنت کفایہ 10 دن کا, وہ بھی آخری 10 دن کا, تو وہ ادا ہو ہی جاتا. ہمارے باب المدینہ میں تو ماشاءاللہ بہت جگہ اعتکاف ہوتا ہے, اور بھی کئی شہروں میں بہت جگہ ہوتا ہے, یہ بھی ایسا بھی ہوتا ہوگا, کئی شہر ایسے ہوتے ہوں جہاں اعتکاف ایک بھی نہیں ہوتا ہوگا, نہیں کرتے ہوں گے اعتکاف. صرف مطلب دکانداری یا کاروبار کی وجہ سے اعتکاف ترک کرنا اور اس کاروبار کا مقصد صرف حصول مال ہو. جیسے اگر دکان بند کر دی ایک مہینے کے لیے, بھوکے مر جاؤ گے, بچے روڈ پہ آ جائیں گے, نہیں کیا ہوگا, تھوڑی سی بظاہر آمدنی جو ہے اس کا ہی تو نقصان ہوگا. وہ تو ڈاکو بھی لے جاتا ہے آج کل, تو وہ قیمتی اگر آپ کا موبائل ہے تو وہ بھی ادھر ادھر گلیوں میں ہوتے وہ چھین لیتے, مال تو چلا جاتا ہے, آگ لگ جاتی ہے. تو اگر ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے بخوشی اس مال کی قربانی نہ دے دیں, لیکن اس کے لیے کوئی تیار ہو تو ہو, بہت مشکل. بس کیا صرف یہی وجہ ہے بابا کہ کام کا یا کاروبار؟ یہ بھی وجہ ہے, میں مانتا ہوں یہ بنیادی وجہ وجوہات میں سے ایک وجہ ہے, لیکن بابا ایک تعداد ہے ہمارے ملک میں, کہتے ہیں کہ بہت بے روزگاری ہے. اب یہ بے روزگاری کا کون سا کام دھندا یا کام کاج ہے؟ اب اتنا عرصہ گزر گیا, بےچارا بے روزگار کے ساتھ گزر رہا ہے, تو اب آمدنی نہیں ہے تو نیکیوں کے اندر بھی جو گھاٹا ہو رہا ہے, تو یہ تھوڑا یہ اس کو چاہیے کہ اعتکاف کا رخ کر لے. کئیوں کے تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کے لیے مسجد کا رخ کر لیں. اور کئی باپا ایسے ہیں جن کے کوئی مطلب کہ نہیں کہ, لیکن ہم یہ عرض کروں باپا کہ ہم چونکہ پورے 11 ماہ نہ نماز کے عادی ہیں, نہ مسجد میں آنے نہ مسجد میں بیٹھنے کے عادی, یعنی ایسی تعداد بھی ہوتی ہے جس کو سال سال بھر ہو جائے وہ مسجد کے اندر آ کر مسجد میں آنے کا اس کو اس کی سعادت نصیب نہیں ہوتی. وہ مسجد کا استنجا خانہ استعمال کرے گا, مارکیٹ میں رہتا ہوا مسجد میں جائے گا, مسجد کے ساتھ استنجا خانہ بنا ہوا ہے اس میں جائے گا, باہر نکلے گا سیدھا چلا جائے گا, لیکن جس کو مسجد کے اندر جانے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی, ایسی ایک تعداد ہے بابا کہ وہ مطلب کہ وہ مسجد کے اندر رہنے کا بیٹھنے کا ذہن ہی نہیں رکھتی. اگر وہ کوشش کرے اور ذہن بنائے یار یہ ماہ رمضان میں مسجد میں گزاروں اور اس کو سیکھوں کہ مسجد میں رہنا کیسے ہے, کیونکہ ایسی ایک تعداد ہوتی جو مسجد میں اعتکاف میں آ تو جاتی ہے لیکن انہیں مساجد کے آداب کا اندازہ نہیں ہوتا اور مسجد کے احترام کا اور اس طرح کی کوئی چیزوں کا کو اندازہ نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں اگر مجموعی طور پر بیان ہو جائیں, اور یہ کہ وہ چونکہ نماز کی عادت نہیں ہے, اگر آج سے ہم نماز پڑھنا شروع کریں تو کیا آج جب کہ رمضان مبارک میں ہماری ایک بھی نماز قضا نہ ہو, ہماری ایک بھی جماعت نہ چھٹے, تراویحیاں شروع میں پڑھتے ہیں بعد میں نہیں پڑھتے, کیا پتا کہ یہ آج سے ہماری ایسی مسجد میں آنے کی اور نماز کی عادت ہو کہ ہماری پھر ایک تراویح کی ایک رکعت بھی اللہ کی توفیق سے ایسا ہو جائے گا نہ چھٹے. ماشاءاللہ, یہ بہت اچھے اچھے آپ نے مدنی مشورے دیے, ان پر واقعی عمل کرنا چاہیے. نمازیں تو ویسے ہی فرض ہیں, وہ رمضان ہی میں فرض نہیں ہوتے, تو سارا ہی سال فرض ہے, اور روز کی 5 ٹائم ہے, ایک بھی ٹائم نماز تو معاف ہے ہی نہیں. جو نماز جس پر فرض ہے شرائط پائے جائے, عقل ہے بالغ ہے مسلمان ہے اس پر فرض ہے, تو اس لیے نمازیں تو آج اور ابھی سے ہی جو نہیں پڑھتا اس کو شروع کر دینی چاہیے, اور پچھلی جتنی نمازیں باقی ہیں ان کی بھی گنتی کر لے اور ذن غالب کر لے کہ اب تک اتنی چھٹی ہیں, قضا عمری کی بھی ترکیب کرے تو کرنی ہوں گی. تو اعتکاف کے لیے ذہن بنائیے کہ کوئی اگر چھوٹی موٹی مجبوری ہے تو وہ چل جاتی ہے. اب جو بے روزگار کی آپ نے مثال دی, تو بے روزگار کے لیے تو کم از کم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو زیادہ آسانی ہے, یہاں تو مفت میں کھانے کا بولتے بولتے نہیں بولا, کھانا بھی تو ملے گا یار. میں بولتے بولتے نہیں بولا بابا کہ ابھی کھانا بھی ملے گا, سب کچھ ملے گا بابا, کیا کمی ہے. چائے بھی ملتی ہے نا, چائے بھی ملتی ہے, چائے بھی ملتی ہے, اور کیا چاہیے. پاپا آپ مدنی پھول دے رہے, اعتکاف کے معتکفین کے بھی کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں. پاپا اعتکاف میں کیا نہیں ملتا, اگر یہ پاپا غور کیجئے, اس وقت صحرا مدینہ باب المدینہ ہند حاجی علی نگر اور گجراوالا میں اس وقت جو ہم اسلامی بھائیوں کی تعداد دیکھ رہے ہیں, ایک خود اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں, مندی چاہے کہ ناظرین جو ہمیں نظر نہیں آتا لگے, اس کے علاوہ پتہ نہیں سینکڑوں مقامات اجتماعی طور پر اسلامی بھائی جمع ہو, لیکن جو مجموعی طور پر ہمیں جو نظر آ رہے ہیں یہ جو ابھی جیسے اسکرین پر ہم یہ تین ہم بڑے اجتماعات اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے, اب یہ تینوں اجتماعات میں جمع ہونے والے اسلامی بھائی اپنے آپ سے پوچھیں یار میرے اعتکاف نہ کرنے کی کیا مجبوری ہے, میں آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ میں اس سال مسجد میں جانے کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے مطلب میں رک رہا ہوں. اگر واقعی وہ مجبوری ہے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں حق العبد تلف ہوتے ہو یا کوئی اس طرح کے مسائل یا اس طرح کی کوئی پریشانی ان کے سامنے آتی ہو تو پھر مطلب کہ وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر ایسی کچھ بھی چیز نہیں ہے تو کیا یہ اسلامی بھائی یہ نیت نہ کریں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس سال جو اگلے ہفتے انشاءاللہ رمضان کی آمد آمد ہے ہم پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے کی نیت کرتے ہیں. ہاں گجراوالا والو ایسا 675 مقام یار اس کو نیت تو کرنے دو گجراوالا ہین اس کا پورا دکھائیں بھائی گجراوالا یہ تو ہم کو ہاتھ کا کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے ماشاء اللہ بابا یہ گجراوالا انہوں نے تو بھائی اگلے پچھلے سارے اپنے ریکارڈ تو توڑے ہیں جی ہاں ماشاء اللہ. لیکن اب میرے اعتکاف کی نیتوں کا کیا بنے گا ہاتھ لے رہا ہے بےچارے مطلب یہ نئے نئے سہ بھائی آتے ہیں نا یہ ان کو یہ سوچنا نہیں پڑتا ہم کیا بول رہے ہیں ان کو شاید پلے کم پڑتا دیکھو ٹرین ورین لگتا ہے پاپا کا یوں ہاتھ ہلانا چاہیے بھائی یہ نہیں ہے یہ وہ یہ سنو تو بڑا اجتماع ہے سنو تو بڑا اجتماع اس میں جتنا ہو سکے ہاتھوں کو نیچے رکھ کر مؤدب ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو کہ ارشادات اور جو بیان سنو تو بڑا ہوتا ہے وہ سنیے اور جن سے اعتکاف کی نیت بنتی ہے ماہ رمضان کے پورے ماہ رمضان یا آخری اشرے کی تو وہ نیت کے کرے گا یار میں یہ پورا ماہ رمضان میں اس بات اعتکاف کروں گا یہ نیت کروانا چاہ رہا تھا میں آپ اسلامی بھائیوں سے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم چونکہ مذہبی ماحول سے دور ہیں اس طرح کے سنت و برے اجتماعات میں آنے جانے کا ہمارا رجحان نہیں ہے. ہم جمعہ پڑھنے بھی جاتے ہیں نا تو ہماری گھڑی کا وقت جمعہ کے لیے وہ ہوتا ہے جب خطبے کا وقت ہوتا ہے. ہمیں مسجد میں جا کر کسی عالم دین کا علماء اہل سنت کا جیسے بیان سننا ہے کسی مولوی کا بیان سننا ہے یہ سوچ نہیں ہے. اور ہم بالکل یہ سنتوں بھرے بیانات سے نیکی کی دعوت سے درس و بیان سے یعنی یہ تعداد اگر فیضان سنت کا دو درس دینے اور سننے کی نیت کرے یہ تعداد مدرسۃ المدینہ بالیگان میں جا کر اپنا قرآن درست کرنے کی نیت کرے اگر یہ عاشقان رسول اگر اعتکاف کے لیے مسجد کا رخ کریں نیکی کی دعوت سیکھیں سنتوں بھرا بیان سیکھیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا جو جذبہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیا جاتا ہے اس کو پانے کے لیے یہ مدنی مرکز کا رخ کریں مسجد کا رخ کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم سب مل کر کوشش کریں تو معاشرے سے برائی کو پیچھے دھکیلا نہیں جا سکتا. مانتا ہوں کہ برائی بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے زور سے آگے آ رہی ہے لیکن اگر یہ آپ جو جمع ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دین سے محبت دعوت اسلامی کی ایک محبت اسلام بھائیوں کی نیکی کی دعوت کا ایک جذبہ آپ کو دنیا کے مختلف شہروں میں مختلف مقامات جمع کرواتا ہے اور آپ درس و بیا یہ مدنی مذاکرے میں شریک ہوتے ہیں. لیکن صرف سن کر ہم چلے جاتے ہیں ہمیں توبہ کر کے اپنے اندر تبدیلی لا کر اور آگے کی کوئی اچھی سی نیت کر کے ہمیں اٹھنا چاہیے کہ ہم وہ کام کر کے اٹھیں کہ ہماری اور ہمارے معاشرے کی ہم اصلاح کی کو کوشش کر سکیں. آگے کیا بھیجا ہے ہم نے کل کی تیاری کے لیے برائے کرم اپنے آپ کو آگے لائیے اور وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اب تک اعتکاف کی نیت نہیں کی برائے کرم اعتکاف کیجئے اور دعوت اسلامی کے ساتھ آپ صرف وقت کے ساتھ یا اس طرح نہیں بلکہ میں مشورہ دوں گا بلکہ مدنی التجا کروں گا کہ آپ مالی حوالے سے بھی بمبئی ہے بمبئی میں عاشقان رسول کی ایک تعداد ہے جو ٹھیک ٹھاک سرمایہ دار ہے اسی طرح اور ان کے شہر ہیں اسی طرح اور برمنگھم اس وقت ہمارے ساتھ ہے یو کے بعد شہر ہیں پاکستان کے بعد شہر ہیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلام بھائی جمع ہیں. اس وقت مجھے امریکہ سے بھی میسج آیا ہے کہ امریکہ میں بھی بالکل ایک کونا ہے وہاں پر یہ اسلام بھائی جمع لاس اینجلس میں اطلاع آئی ہے کہ اسلام بھائی جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. آپ سب مل کر یہ نیت کریں کہ ہم اپنے مدنی عطیات بھی جس کو فنڈ کہتے ہیں چندہ کہتے ہیں ہم دعوت اسلامی کو دیں گے اور یہ مدنی چینل کے ناظرین اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی کام دیکھیے امیر السنت فیضان مدینہ میں ابھی امیر سر بمبئی میں ہو تو بمبئی کے اجتماع کا عالم کیا ہوگا, امیر سر گجراوالا میں ہو تو گجراوالا کا عالم کیا ہوگا, امیر سنت اگر اس وقت صحرائے مدینہ میں خود ہوں تو باب المدینہ کا صحرائے مدینہ کی طرف عالم کیا ہوگا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ایک انداز آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ لاکھوں لاکھ عاشقان رسول کو جمع کر کے نیکی کی دعوت دیتی ہے. اس دور میں جہاں پر بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے, میڈیا کے ذریعے بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور فنکشنز کے نام پر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے, دعوت اسلامی کس طرح عشق رسول کو عام کرنے, سنتوں کو عام کرنے کے لیے الحمدللہ عاشقان رسول کو جمع کرتی ہے. پھر اعتکاف, ہزاروں لاکھوں کو سحری افطاری مفت, پھر مساجد کی تعمیر, مدارس کی تعمیر, دار المدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم, آگے جا کے یونیورسٹی کھل رہی ہے, اربوں روپے کی حاجت, علماء پروڈکشن, مفتی پروڈکشن, حافظ پروڈکشن, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر الحمدللہ عز و جل. امامت کورس الگ ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے اندر الحمدللہ عز و جل. تو اس وقت جو موجودہ جنریشن ہے اس کے لیے, کمنگ جنریشن جو آنے والی جنریشن ہے اس کے لیے, سب کے لیے دعوت اسلامی ایک عمدہ نظام لے کر آئی ہوئی ہے. اسلامی بہنوں کے معاملات الگ, ان کئی بے پردہ اسلامی بہنوں کو مدنی برقعہ پوش اسلامی بہن بنایا دعوت اسلامی نے. آپ کے سامنے مدنی منع کس طرح امامہ شریف اور چادر شریف پہنے ہوئے نظر آتے ہیں, اور کوئی کہتا ہے میں عالم بنوں گا, کوئی بولتا ہے میں حافظ بنوں گا, کوئی بولتا ہے میں مفتی بنوں گا. تو یہ ساری دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے. ہمیں اربوں روپے کی, میٹھے اسلامی بھائیوں اربوں روپے کی حاجت ہے اور ہم ہر سال خرچ کر رہے ہیں. آپ بھرپور تعاون کیجئے, اپنے صدقات, اپنے عطیات, اپنا فطرہ, اپنی زکات دعوت اسلامی کو دیجئے اور ہمارے اسلامی بھائی بستے لگائیں. ہم نے صرف پاکستان میں 63,000 بستوں کا ادب رکھا ہے الحمدللہ, اور بڑی پوری کوشش ہے. اسی طرح ہند والے, یو کے والے, یورپ والے, امریکہ والے, جہاں جہاں دنیا بھر میں دعوت اسلامی ہے اور یہ دین کا, اسلام کا کام ہے, سنتوں کی خدمت ہے, یہ مسلمانوں کا عطیات اور چندے سے یہ کام آگے بڑھتا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور بھی ضرور دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. الحمدللہ عزوجل مدنی مذاکرہ اجتماعی طور پر دیکھنے کی ترکیب ہوتی ہے, چند مقام ہم دکھا پاتے ہیں, اور اسی طرح ہمارے درمیان سردار آباد بھی اس وقت ہمارے ساتھ براہ راست ہے, اور اطلاع کے مطابق یہ آپ نے تو 3-4 مقام اجتماعی طور پر دیکھے ہیں, اس کے اندر کی تعداد مختلف اگرچہ ہوتی ہے, 675 مقامات پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھے جانے کی اطلاع الحمدللہ ہے, جس میں مختلف شعبہ جات پاکستان کی کابینات مختلف شہروں پر مبنی اسلامی بھائی اجتماعی طور پر جمع ہیں, اور پاکستان سے باہر کی بھی اطلاع ہے, اعتکاف کی بھی ترغیب دلائی گئی الحمدللہ عز و جل. مجلس کے تحت پاکستان میں 30 دن کے اعتکاف انشاءاللہ عز و جل, پورے ماہ رمضان کے اعتکاف 119 مقامات پر, جبکہ 10 روزہ اعتکاف کے 4100 تقریباً مقامات کا ہدف یہ دیا جا چکا ہے. آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرہ تو ہونا ہی ہونا ہے, سبحان اللہ. چاہے تراویح کا موقع ہو یا ہو سکتا ہے چاند نہ بھی ہو, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر عاشق رسول اور ہر عاشق رمضان کے ہاتھ میں گوسیا جھنڈا ہو؟ سبحان اللہ. جی گوسیا جھنڈا, سبحان اللہ. اس وقت اسکرین پر میرے جھنڈے دور ہو گئے یار, آج نہیں نا, جھنڈے باپا کے قریب کرو بھائی, یہ شاید پورے اسکرین میں نظر رکھنا ہوگا. یہ گوسیا جھنڈا یہ مقتدۃ المدینہ سے حاصل کیے جا سکتے ہیں الحمدللہ عز و جل, اور یکم رمضان یہ میرے گوسے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کا جشن ولادت ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا جشن ولادت بھی بڑی دھوم دھام سے منانے کی کوشش کی جاتی ہے. لہذا تمام عاشقان رسول سے میری مدنی التجا ہے کہ یہ غوثیہ جھنڈے حاصل کریں اور اسے اپنے باپا گھروں پہ لگانے کا کیا مشورہ دیں گے؟ میں نے تو نیت کی ہے انشاءاللہ 11 جھنڈے لے رہا ہوں گا. آپ کے گھر پہ؟ میرے گھر پر، ہمارے بچوں کے گھر پہ بھی لے رہیں گے انشاءاللہ. 11 جنڈے آپ کے گھر پہ بھی انشاءاللہ. بابا نیت ہے جی بھائی، ہے کوئی نیت کرنے والے؟ مدینہ میں بھی بابا کتنا اچھا لگے نا، مدینہ میں بھی بچے لگائے ہوئے ہیں اور غوثیہ جھنڈے یہاں پر بھی موجود ہیں ماشاء اللہ. حدیجہ بھی بتا دیجئے، گجراوالا میں بھی بچے لگائے ہیں. 35 روپیہ دیا ہے بابا. چھوٹے بڑے کوئی سائز نہیں، ایک ہی سائز ہے. اس نے بڑا سائز بھی بنایا ہے اس بار، 65 روپے اور 100 روپیہ ہے ابھی. 100 روپیہ، 65 روپیہ اور 35 روپیہ. اس میں کوئی بھی نسبت والا عدد نہیں ہے، جیسے 66 نسبت والا تھا، 63 نسبت والا تھا، 100 کی پتہ نہیں کیا نسبت ہے، 35 کی بھی پتہ نہیں کیا نسبت ہے، 34 نسبت والا. بابا بابا اپنے 99 جمع 1 کر لیتے ہیں، 30 جمع 5 کر لیتے ہیں، کچھ کر لو بابا. نہیں نہیں نہیں، میں اتنی بیچاری سوچ نہیں بن گئی، مدنی مذاکرہ سنن تو بنے نہ سوچ. بابا یہ بمبئی والے نا، ان کا تو مجھے پتا ہے کہ ان کے یہاں 11ویں شریف کا سالانہ ایسا جلوس نکلتا ہے کہ بس وہ جلوس ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ میری حاضری ہوئی ہے بابا 11ویں شریف کی. اتنی نیازیں بمبئی میں ہوتی ہیں، اتنی نیاز ہوتی ہے بمبئی کی ماشاء اللہ. غوث پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے والوں کی ایک تعداد ہے الحمدللہ. تو یہاں بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ٹھاک غوثیہ جھنڈوں کی ترقی بن سکتی ہے. ایک بھی فی الحال بھلے ابھی ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے یار، کمال کے لوگ یار، کمال کے لوگ بھی نہیں ہوگا میرا کل. تو یہ جشن ولادت آپ کو پتا نہیں ہے، یوم ولادت ہے، رمضان کی چاند رات کو غوث پاک تشریف لائے دنیا میں. تو بمبئی میں تو جھنڈے جھنڈے ہونے چاہیے، پہلی رمضان سے پہلے لگ جانے چاہیے. میں نے بولا نا یار یہ نہیں ہے، بہت دور ہے بےچارے، کوئی مطلب قافلوں کا کوئی ادب ابھی تک نہیں دیا. بابا یہ آپ وہاں ان کے پاس گئے ہیں کہیں چند مرتبہ، یہ کہاں مطلب ایسے ہے؟ باپو آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. جھنڈا تو ایک بھی نہیں ہو تو نظر آ گیا، اب اس کی وضاحت بیکار ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی جھنڈے کی ترغیب دی تھی نا، غوثیہ جھنڈے کی، یا ابھی بیچ میں دی تو تھی جی بابا دی تھی، بلکہ نہیں شب برات، شب برات میں بھی دی تھی اور مکتب المدینہ پر یہاں موجود بھی تھے جھنڈے. بابو بمبئی میں جھنڈے آئے نہیں آئے؟ جھنڈے تو ان کو بنانے پڑیں گے. نہیں ہم بتاؤ آپ کے یہاں تو بنیں گے تو صحیح نا، تب بنانا شروع کر دیں، اور کیا بنانا شروع کر دیں، چاند رات سے پہلے پہلے بک جائیں. چاند رات کو کون خریدے گا یار، چاند رات تو لگا ہوا ہونا چاہیے. آنے والی چاند سے دو تین دن پہلے لگ جائیں. آنے والی جمعرات کو باپو میرا ناقد مشورہ ہے، آنے والی جمعرات کو ہند بھر کے ہفتہ وار اجتماعات میں، بالخصوص آپ کے بمبئی کے ہفتہ وار اجتماعات میں، 8 ہو رہے ہفتہ وار اجتماع نا بمبئی میں، اچھا 9، تو تمام ہفتہ وار اجتماعات میں یہ غوثیہ جھنڈے ادیتن حاصل کیے جائیں، اسی کو ترکیب بنا لیجئے. اسی طرح جہاں جہاں ہند بھر میں، بلکہ یہ برمنگھم والے بھی جو سن رہے ہیں، یو کے والے جو دو تین مقامات پر جمع ہیں، یہ عدی عبدالحبیب اور لاس اینجلس میں جو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اسلامی بھائیوں کو، تو جہاں جہاں آپ جمع ہیں ہر اسلامی بھائی کوشش کرے کہ غوثیہ جھنڈے حاصل کریں یکم رمضان مبارک سے پہلے پہلے. اور کیا باپا مدینہ مدینہ ہوگا کہ جب گھروں پر غوثیہ جھنڈے نظر آ رہے ہوں گے، کیا مزے کا مزہ آ جائے گا. واہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوثِ اعظم کا. مریدی لا تکف کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوثِ اعظم کا. فیضان غوثِ اعظم، فیضان غوثِ اعظم، فیضان غوثِ اعظم. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور قفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امامہ رخ پیدہ انقلاب جنگ، مسجد والا تحریک، صلوا علی الحبیب. بابا ایک سوال میرے ذہن میں آیا تھا پھر نکل گیا، دوبارہ آیا، کر لو لبیک. آپ نے حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک سوال پر کہ کیسے نعت خوان تھے، آپ نے دو جملے کہے، سوال ختم، جواب ختم، آواز اچھی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. جبکہ اس سوال پر بھی بہت کچھ جواب دیا جا سکتا ہے، آخر جواب دینے کا کیا وجہ تھی کہ ہم ایسا کیا ایسا سوچتے ہیں کہ کہاں کیا جواب دینا چاہیے، کہاں مبالغہ ہو سکتا ہے، کہاں نہیں ہو سکتا، کہاں جھوٹ ہو سکتا ہے، کہاں سچ ہو سکتا ہے. میں نے دیگر جوابات پہ بھی تھوڑا غور کیا، بڑے نپے تلے اور چھانٹ چھانٹ کر آپ کچھ لفظوں کو جملوں کو لاتے رہے اور حاجی مشتاق رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا تعارف کرتے رہے. کچھ اس کے اسباب اگر بیان ہوں اور اس پر اگر ہمارے معاشرے میں کی جانے والی گفتگو پر تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ ہر طرف جمع ہونے والے عاشقان رسول کو اس میں اچھی سوچ پانے میں ہم کامیاب ہو سکیں. اللہ تعالی بس توفیق دے کے بولنے سے پہلے تولنا نصیب ہو جائے. ہے مشکلات کا بہت سامنا ہے، عادت ایسی بولنے کی پڑ گئی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی. احیاء العلوم جلد تیسری جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے ترجمہ شدہ، اس میں ایک حکایت بڑی نظر کھینچتی ہے. ایک بزرگ نے کچھ انہیں لکھا، انہیں کسی کو مکتوب کسی کے لیے تیار کیا. جیسے مکتوب لکھا یہ جملہ بھی وہ لغتن شاید مناسب نہیں ہے، کیونکہ مکتوب کے معنی ہوتا ہے لکھا ہوا. تو مکتوب تیار کیا، اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک لفظ اگر میں ڈالتا تو اس تحریر کا حسن بڑھ جاتا. لیکن اب تحریر کا حسن تو بڑھ جاتا لیکن وہ لفظ جو تھا وہ میں ڈرا کہ یہ جھوٹ ہے یا جھوٹ ہو جائے، کہیں جھوٹ نہ ہو جائے، میں ڈرا کہ کہیں جھوٹ نہ ہو جائے. اب ڈھونڈیں یہ کیا ڈھونڈے، یہ جھوٹ کے باب میں شاید ہے. میں ڈرا کہ کہیں یہ جھوٹ نہ ہو جائے اور قیامت کے دن پکڑ نہ ہو جائے، اس مضمون کا ایک حکایت. یہ تو ہے کہ ایک ایک لفظ کا قیامت میں حساب تو ہے. ہمارے ہاں تو بولنے میں تو کچھ ہے نہیں نا، مطلب کہ اتنا بولتے ہم لوگ، اتنا بولتے. اور اگر اس کی اسکیننگ کی جائے نا ہماری، میں سمجھتا ہوں پانچ منٹ کی بات چیت کی اسکیننگ کی جائے یا اس کا لیبورٹری ٹیسٹ کیا جائے ممکن ہو تو اس میں بعض جھوٹے مبالغے ملیں گے، بعض غیبتیں، تہمتیں، بدگمانیاں اور نہ جانے کیا کیا ملے گا. دیکھیں واقعی ہے نا کہ بعض اوقات بولتے ہوئے بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کہیں یار. اب مثال کے طور پہ آج کی بات ہے، یہ سل وہ سوالات جو ہوتے ہیں نا یہ عام طور پہ مجھے مل جاتے ہیں پہلے سے ترکیب ہے. پھر جو جوابات مجھے معلوم ہوتے ہیں اس کے، یعنی جو نہیں معلوم ہوتے یا جن میں شبہ ہوتا ہے یا کچھ معلوم ہوتا ہے، کچھ معلومات کرنی ہوتی ہے تو کچھ مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، کچھ علمیہ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بھجوا دیتا ہوں تاکہ وہ جوابات میں آسانی ہو جائے. تو اب یہ پرچہ جوابات کا چند جوابات تھے، ان میں سے دو جوابات ہو چکے ہیں اور ابھی دو باقی ہیں، ایسا لگ رہا دو باقی ہیں اس میں. تو یہ پرچہ میں نے اسماعیل بھائی سے پرنٹ لیا، اس نے بولا کہ ڈائری میں لگا دے، ڈائری میں لگا دیتے ہیں یا لگا دیں. میں نے اس کے ہاتھ سے لیا اور انشاءاللہ کر کے جیب میں رکھ لیا. اب یہ سب فل فور ہو گیا، اب میں سوچ میں پڑا کیونکہ میرا ذہن ڈائری میں لگانے کا تھا نہیں, جیب میں رکھنے کا. تو میں نے انشاءاللہ میں نے کہا تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ میں ڈائری میں جا کے لگاتا ہوں اپنی. اب میں خیر میں توبہ تو کر لی میں نے کہ یار یہ تو لگتا ہے جھوٹ ہو گیا. پھر میں نے اس سے جا کر بھی کہتے کہ میں یار جیب میں رکھ لیتا ہوں, یہ ڈائری کی بھیڑ بھاڑ میں یار ملتے نہیں آسانی سے. تو اب میں نے یہ سوچا کہ جو جو پرچے ضرورت ہوں تو اس میں یار رکھ لیا کروں آ کے, شاید اس میں آسانی ہو جائے. تو میں نے خیر اس کو جا کر بتایا یہ کہ میں جیب میں رکھ میں نے رکھ لیا, اس میں آسانی ہوئی. لیکن یہ بتانے کی اس کو حاجت نہیں تھی کیونکہ حق العبد تو تلف نہیں کیا تھا. تو اب میں نے یہ آپ پر اظہار کیا, اب خدا جانے یہ میرا جھوٹ تھا نہیں تھا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید جھوٹ ہو گیا ہو کہ میری ڈائری پہ نیت نہیں تھی. اور میں نے کہا انشاءاللہ کر کے میں یوں یہ سب فل فور ہو جاتا بعض وقت تو یوں بات کرتے ہوئے ڈر لگتا. اب کسی سے فون کرو, عام آدمی ہو نا اپنے ماحول کا ہو اس کی گفتگو اور عام آدمی کی گفتگو میں بڑا فرق ہوتا ہے. اب عام آدمی جس کو اپنے یوں کیا بولوں چوکر چھکے بعد وقت لگا رہا ہوتا ہے, اب اس کو پکڑوں میں بھی بڑا دشوار ہوتا ہے. بعض اتنے بات کو نہیں ہوتے, مجھے اس کا تجربہ بہت ہے. جیسے کرنی ہے ایک تعزیت, اب اگلے کا کوئی خود بیچارہ ادھیڑ عمر ہے 60 سال کا ہے, اس کی ماں کا انتقال ہو گیا, باپ کا انتقال ہو گیا جو 80 سال کے تھے, اب اس میں کوئی صدمہ اور غم کی کیفیت کم ہی ہوتی ہے. تو ہم تعزیت کریں یا اس کی سنیں, یہ تجربہ مجھے. جیسے کہ کسی کے بڑے بھائی کا یا چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا, خود بیچارہ بوڑھا ہے 60-70 سال کا, اب بھائی کا تعزیت اسی سے کرنی ہے. اب وہ بعض بار ایسا ہوا ہے میرے ساتھ کہ اب وہ میں تعزیت کرنے میں اس کا لیکچر سنتا ہوں, پھر زبردستی وقت نکال کر کچھ یعنی کہ مغفرت کی دعا. اور ایک بھی ہے اس طرح کا معاملہ, اسی طرح کوئی پریشانی بیماری, کوئی گھر کا فرد بیمار ہو گیا کبھی قیادت کے لیے, تو اس طرح کی بعض بار آزمائشیں ہوتی ہیں. اب جو حساس طبیعت ہوتی ہے نا جس کی, یہ آزمائش اس کے لیے. باقی اگلا چوکا لگاتا ہے تو جس نے خود وہ چھکے مارنے کا ہاتھ دیا تو وہ نہیں گھبراتا, میں گھبراتا ہوں. میں بولوں کیا یار, اور سناؤ کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی, آپ کا بیٹا صحیح ہے, اور سب ٹھیک ٹھاک ہے. یہ میں آپ کو آج کل عوام کی بات, اب آدمی بولے کیا. اب جیسا کہ میں جو کر رہا ہوں اس وقت, یہ جو بھی دیکھ رہا ہوں اس کو پتا ہوگا. اب پھر پوچھنا کہ کیا حال ہے اور سناؤ خیریت ہے, کیا علاج اس کا ہے. عیادت کی سنت ادا کرنے کا ذہن اللہ نصیب کرے, وہ تو مزاروں میں چلے. عیادت مریض کی کرنا سنت ہے, یہ تو نصیب میں ہمارے اللہ لکھ دے, یہ تو کرنی نہیں ہے, دل جوئی کرنی نہیں ہے, خالی پنچات کرنی. کیا حال ہے, کیسے ہو آپ, کیسے ہیں اب. اگر ان کو ہم تصوف والا جواب دیتے تو ان کے پلے نہیں پڑے گا. جب بزرگوں کی طرف توجہ چلی جاتی ہے بعض اوقات کے آپ کیسے ہیں, تو بزرگوں نے جو جوابات دیے, گناہ بڑھ رہے ہیں, قیامت کی پیشی ہے, دن گزر گیا گناہوں میں, رات گزری تو گناہوں میں, وغیرہ وغیرہ, اس طرح کے کئی جوابات بزرگوں سے منسوب ہیں. تو یہ تو عوام کو نہیں سمجھے گی, ان کو تو بار بار یہ کہنا پڑے گا بالکل ٹھیک ہوں, بالکل فٹ ہوں, ٹھیک ٹھاک ہوں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, موج لگی ہوئی ہے, چاہے مر رہے ہو لیکن یہ کہو کہ موج لگی ہوئی ہے, بالکل ٹھیک ہوں. اب یہ بالکل ٹھیک ہوں کہنا یہ جھوٹ ہے, یہ کھلا جھوٹ ہے. یعنی اگر مجھے کوئی کہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور میں کہوں کہ بالکل ٹھیک ہوں, تو اس وقت بولتے وقت میرا یہ کہنا صریح جھوٹ ہے, کھلا جھوٹ ہے. بلا ارادہ منہ سے نکل جانا ہے تو پھر بھی صریح جھوٹ, لیکن وہ گناہ سے بچا لے گا کہ توجہ نہیں تھی نکل گیا. اب میں ارادتاً کہوں تو یہ جھوٹ ہے, کھلا جھوٹ ہے, گناہ ہے. لیکن یہ ہمارے عام ہے, مریض بستر پر پڑا ہوتا ہے, اگر اس کو پوچھیں کیسی طبیعت ہے, ٹھیک ہوں, یہ عام بولتے ہیں, حالانکہ یہ جھوٹ ہے, گناہ ہے. عیادت کرنے والے کو بھی محتاط الفاظ بولنے اور جس کی عیادت کی گئی اس کو بھی سنبھل کے بولنا ہے کہ شکایت میں نہ جا پڑے. اگر شکایت میں جا پڑا پھر تو گناہگار ہوگا. جب بھی تو بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماروں میں چھپ جاتے تھے کہ یار کہیں ہم شکایت میں نہ پڑ جائیں, لوگ تو پوچھیں گے. جو مشہور ہوتے ہیں بزرگ لوگ ان سے پوچھتے ہیں. اب یہ کہ پہلا کا دور تو بہت اچھا دور تھا, سنت کی نیت سے پوچھتے ہوں گے کہ عیادت کرنا سنت, لیکن ہمارے یہاں رسمی ہے. اس کو بعض بزرگوں نے منافقت قرار دیا کہ اگلے کی کوئی دلچسپی طبیعت سے نہیں ہے, ہمدردی نہیں ہے, بلکہ کیا حال ہے, ٹھیک ہے, خیریت سے ہیں, بچے ٹھیک ہیں, مرغے مرغی کا حال دریافت کرتے ہیں. اب اگر اگلا اپنی فائل کھولے کہ بےچارا اتنی ہمدردیاں کرتا ہے تو اب اس کو بولے کہ وہ ٹھہرو ذرا میں فائل لے آتا ہوں, ایکس رے بھی آپ کو دکھاتا ہوں, لیبورٹری ٹیسٹ پھلا پھلا کروایا تھا اس کا رپورٹ بھی دکھاتا ہوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگلا کھڑا نہیں رہے گا تو اب پھر بھی اس کو نفاق کا حکم نہیں لگے گا تو کیا لگے گا کہ تیرے دل میں ہمدردی کی ہاں بھی نہیں ہو تو خالی اتنی پنچات کرتا ہے اور دس سوالات کرتا ہے کیا ہونے کیسے ہونے کیوں ہونے, ٹھیک ہو, بالکل ٹھیک ہو, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, بچے ٹھیک ہیں آپ کے, ماحول ہے باپا, کلچر ہے. بالکل یعنی کہ یار سو اندھی چل رہی ہے اور یہ خالی ایک معاملہ نہیں ہے, ہر معاملے میں اندھی چل رہی ہے. کیا طبیعت کا معاملہ, کیا کاروبار کا معاملہ, کیا رشتے داری کا معاملہ, کیا بچوں کا معاملہ. بچوں کے تعلق سے میں نے اور علمیہ کی مدد سے کوئی 70 یا پتہ نہیں کتنے جھوٹ جمع کیے بچوں کے تعلق سے, لیکن ابھی بتاؤں گا نہیں آپ کو میں جب تک مفتی صاحب قبلہ سے اس کی تنقیح نہ کروا لوں. تو اس طرح کے جھوٹ بہت ہیں بچوں میں, بہت جھوٹ ہیں, یعنی ہوتے جھوٹ ہیں لیکن پتہ نہیں ہے ہر جھوٹ گناہ بھرا ہو یہ ضروری نہیں ہے, بعض مباح جھوٹ ہوتے ہیں. لیکن ایک بتاتا ہوں کہ جو بالکل یعنی کہ وہ بظاہر تو بالکل دھوکا ہے, بچہ قریب آتا نہیں ہے چھوٹا, بچہ قریب نہیں آ رہا چھوٹا, اس کو بولنا کچھ نہیں ہے. آپ جیسے اپنے ماحول کا بچہ ہے یہ چادر رکھ لو اور دروازے کی طرف بڑھو, ہمک ہمک کر یہ مٹکتا ہوا باغ کے آئے گا, یہ بولا کچھ بھی نہیں آپ نے, لیکن یہ اعضاء کا جھوٹ معلوم ہو رہا ہے کہ اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ میں باہر جا رہا ہوں. باہر جانا نہیں ہے, خالی اس کو پکڑنا ہے اور پکڑ لیا اس کو اور پیار کر لیا. یہ بظاہر تو ہے تو جھوٹ, یہ یعنی دھوکہ تو ہے. اب آیا یہ گناہ بھرا ہے یا نہیں ہے اس کی تنقید باقی ہے. بچے نے وہ زور, بچے نے تھوڑا سا دھکا مارا زور سے گر گئے, بچے کچھ کرے وہ فاتحہ نہ مسکرا رہے میں نے گرا دیا, پہاڑ کو گرا دیا. اب یہ بظاہر تو ظاہر ہے تو یہ انشاءاللہ اس طرح کے جمع کیے ہم نے تو تنقید ہو جائے گی, پھر اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. تو میں نے جو بیان کیا اس کو آپ فائنل نہ سمجھے کہ یہ گناہ بھرے جھوٹ ہے, فائنل. بعض اوقات گنجائشیں بھی ہوتی ہیں کہ یہ صورت ہو تو جائز, یہ صورت ہو تو جائز, یہ صورت ہو تو ناجائز, یہ صورت ہو تو چھوٹا گناہ, یہ صورت ہو تو بڑا گناہ. یعنی کہ اگر حق العبد طلب ہوتا ہے تو بڑا گناہ ہوگا. جیسے بچے کو بعض اوقات جھوٹا جھوٹا خوف زدہ بھی کرتے ہیں, بہو آیا, بلی آئی, یہ تو خوف زدہ کرنا شاید اس کا حکم ہو بھی سخت ہو جائے, لیکن یہ تو عام ہے, بچے کو تو ڈراتے ہیں, خواب کا خوف زدہ کرتے ہیں. ادب سکھانے کے لیے خوف زدہ کرنا ہے تو لیمٹ کے اندر تو وہ بھی جائز طریقے سے ہو, جھوٹ بولتے ہیں, بلی آیا, بھاؤ آیا, بغیر سے بچے کا دل کمزور ہوتا ہوگا, آگے چل کر وہ گھبراہٹ یا آپ سے بدزن ہوگا یار یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ بھی جھوٹ بولے گا آگے چل کر. شاید ایسا ہی لگتا ہے کہ جدید پشتی یہ جھوٹ چلے آ رہے. اب کون جھوٹ کی تعریف یہ ہے, یعنی کہ اس کو یوں سمجھ لے کہ سچ کا الٹ جھوٹ ہے, جو واقعیت کے خلاف ہو, واقعیت کے خلاف ہو, حق کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہے, یعنی حقیقت کے خلاف ہو وہ جھوٹ ہوتا ہے. تو جھوٹ تو ہوتا ہی ہے, یوں تو تجاہل عارفانہ بھی ایک طرح سے جھوٹ ہی ہے, لیکن اب اس کے احکام اپنے اس پر بھی میں نے کچھ سوال تیار کیے ہیں. اب دیکھو مجھے کیا جواب ملتے ہیں کہ یہ بھی بہت ہے. تجاول عارفانہ تو خیر یہ اندر والے ہی سمجھیں گے, باہر والے شاید. یعنی انجان بننا, جان کر بھی انجان بننا, مثال کے طور پر یہ بیٹھے ہوئے بہت دیر سے, ان کو تو خیر اب بھی دیکھا یہ جھوٹ تھا لیکن گناہ نہیں ہوگا, یہ میں سمجھا یہ وہی نعت خوان صاحب بیٹھے تھے امام صاحب ابھی آئے. تو یہ تھا جھوٹ, حقیقت کے خلاف تھا, لیکن میں نے چونکہ وہ غلط فہمی میں کہا تھا تو یہ گناہ نہیں ہوگا اس پر. تو اب جیسے کہ یہ بیٹھے ہوئے بہت دیر سے اور میں نظر بچاتا رہا یا خیر میں مصروف, میں نے یہ نے اظہار کیا کہ یار تم کب سے آئے ہو, حالانکہ مجھے پتا ہے کب سے آئے تھے. یہ تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے. اب ذرا دوبارہ کر کے بتائیں کیسے. جان کر انجان بننا, مثلا یہ کہ ابو رجب تقریر سوالات شروع ہونے سے پہلے آ چکے, اب میں لگا ہوں نیچی نگاہ رکھ کر مثال کے طور پہ, اگرچہ میں دیکھ چکا ہوں ان کو آتا بھی دیکھ چکا ہوں, سب کچھ پتا ہے, لیکن اب میں یوں لگا ہوں پھر میں ان کو دیکھوں اور یوں کروں, یعنی یہ تاثر دو کہ جیسے مجھے پتا ہی ابھی چلا گئی ہے آ کے بیٹھے ہوئے. اتنے سوال کھڑے ہو رہے بابا, باب یہ تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے, یعنی جان کر ان جان بننا. یہ کیا ہے؟ یہ تو بتا رہا ہوں, یہ ہم بہت باتوں میں کرتے ہیں. یہ کیا بچے کو بھی دیکھ کر یوں کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ زبان سے بولا تب تو شاید وہ خطرہ بڑھ جائے, لیکن اشارہ اشاروں سے بھی جھوٹ ہوتا ہے. نہیں بھی سر کے اشارے جھوٹ, پھر یہ کہ انگلیوں سے جھوٹ, زبان سے کہا, اسے ہاتھ سے ہر عضو سے جھوٹ تو ہو سکتا ہے. زبان سے کہا, میں یہ عرض کر رہا ہوں جیسے ابھی آپ نے ابو رجب کی مثال دی, آپ کو پتا ہے یہ شروع سے آپ مصروف تھے, اچھا آپ کو پتا تھا کہ آگے بیٹھے ہیں, لیکن ابھی آپ نظر اٹھا, بعض اوقات نہیں اٹھانے کی کیفیت ہوتی ہے. اب جیسے کہ مطلب کہ آپ نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کر آپ نے جیسے کہ ابو رجب کو دیکھا, آپ کب آئے اور یہاں نیت یہ ہے کہ میں یہ کو یوں مسکرا کے پوچھا آپ کب آئے, اب آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کب آئے, آپ یہ پوچھ رہے آپ کب آئے, اور نیت یہ ہے کہ میں اس کو یوں تھوڑا سا وہ ریئیکٹ کروں گا تو یہ اس کے دل میں خوشی داغی لگے, بابا میں تو آ کے بیٹھا ہوا ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو اب یہ بھی تجاہل اگر عارفانہ کی اس پہ تعریف میں آتا ہے تو اس میں تو میں نے کسی کی دل جوئی کی نیت کی تھی. اب دل جوئی کے لیے جھوٹ بولنا, یہ جھوٹ آپ کب آئے میں پوچھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا. اندازہ ہو جاتا ہے کب آئے اس پوچھنے میں کہ مجھے پتا نہیں چلا کہ کب آئے, یہ اپنے اشاروں سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے. میں صحیح پوچھا کب آئے تو وہ ایک وہ پھر الگ سوال کہ پھر وہ نوعیت ہوگی کہ کیوں پوچھ رہا ہے, یا فضول ہے یا بچے عارفانہ اپنے اس کو یوں اپنی زبان میں موجود ماما بنانا. اب آپ بچے کو گھر میں چھپا دیں اور بچے کو یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, مگر ہماری بحث یہ خطرناک ہے. کل یہ نہیں ہوں گے, کل ان کے دلوں میں یہ آئے گا کہ کیا پتا نہیں تے کیا ہوا, ٹھیک ہے تین نہیں ہوا نہیں, کیا تھا غلط کیا تھا, یہ بحث غلط ہے ہماری, یہ نہیں ہونی چاہیے. تھوڑا مواد آ جائے نا اپنے پاس وہ اوکے شدہ. لیکن اب اس پر آ جائیے بابا کہ ہم بولتے ہوئے کیا احتیاط کریں, جہاں ہم جھوٹ میں نہ پڑ جائیں, جہاں سری جھوٹ ہے گناہوں بھرا جھوٹ ہے. اس کو بعد کے لیے اٹھا رکھتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے بابا. اس موضوع کو بابا ایک مدنی پھول اگر عطا فرما دیں کہ عیادت کے حوالے سے آپ نے جیسے رہنمائی فرمائی کہ پوچھنا کہ کیسی طبیعت ہے, حالانکہ اندازہ ہو رہا ہے, تو اگر پوچھے بغیر وہ دعائیں دینا شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے, آپ کو عافیت عطا فرمائے, تو کیا یہ بھی کوئی ہو جائے گی کچھ عیادت کے حوالے سے, کوئی دل جو ہے کوئی دل جھوٹ نہیں ہوگا نا, کیونکہ قرینہ واضح ہے کہ اگلا بیمار ہے. بلکہ میں تو یہاں غور کر رہا ہوں کہ جیسے کہ ابھی ایک پیغام آیا کہ آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے, میں اس پر غور کر رہا تھا کہ یہ سچ ہوا یا جھوٹ ہوا, جبکہ اشارہ بھی ہو گیا نظر بھی آ رہا ہے, اب طبیعت ناساز لگ رہی ہے, واٹ از دس؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے, اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے, صبر عطا فرمائے. میں نے یوں یا محل یہ ہے تو اب پتہ نہیں یہ جملہ کیسا. کسی دن ملنے گیا وہ بخار میں تپ رہا ہے لیٹا ہوا ہے, اس کو دعائیں دینا شروع کر دیں اگر ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی شفا عطا فرمائے, آپ کو عافیت عطا فرمائے, پوچھے نا کہ کیسی طبیعت ہے یا پوچھتے نا تو بھی بابا باتیں ہوتی ہیں، پوچھا بھی نہیں. اصل میری اپنی جو عادت ہے نا، ویسے اپنے امراض کے اظہار کی آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں بہت بچتا ہوں سے، اور اب بعض مرض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر ہو جاتے. میں نے بولا تھا کہ آج برابر کا بچے گا، سمجھے کہ وہ بیٹھنا ہے اسکرین پہ نظر آنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اگرچہ یہ مرض ایسا کوئی وہ مہلک نہیں ہوتا، نہ اس کو لوگ کوئی اتنا بڑا مرض کہتے، لیکن یہ کہ اظہار ہو جائے گا. یہ اب ایسا مرض ایسا ہے، بخار ہے جیسے کسی کو چڑھ جائے تو بعض وقت اظہار نہیں ہوتا، اگر آدمی میں اسٹیمنا ہو تو اظہار نہیں ہوتا. اسی طرح سر درد ہے تو اگر تھوڑا بہت ہے تو چل جاتا ہے، اظہار نہیں ہوتا. بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کبھی کبھی اسی ضرورت پڑتی ہے، مرض ہوتا ہے لیکن آدمی نہیں بتاتا. جو بتانے میں یعنی کہ بتائے آدمی طبیب کو، بتائے ضرورت ہے علاج کی بتا دے، یا طبیب سے رابطہ کروانا ہے کسی کے ذریعے تو اس کو بتائے، بلا حاجت ہمارے یہاں بتاتے یہ بڑا رسکی ہے. اگر اس میں شکایت پائی گئی نا، اللہ سے شکایت پائی گئی کہ اللہ نے مجھے بیمار کر دیا، تو یہ جائز نہیں ہے شکایت کرنا. کیونکہ مصیبت کی دو صورتیں، دو قسمیں، تکلیف کی مصیبت کی دو قسمیں، ایک تو ہوتی ہے بندے کی طرف سے، ایک ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. جیسے چوری ہو گئی آپ کے، یہ بندے کی طرف سے، گن پوائنٹ پہ آپ سے موبائل چھین لیا کسی نے، یہ مصیبت بندے کی طرف سے آئی، تو آپ اس کا تذکرہ کریں گے کسی سے تو یہ شکایت اس چور کی ہوگی، ڈاکو کی ہوگی. اور بخار آ گیا، سر دکھ گیا، بیماری آنا، تو یہ بندے کی طرف سے نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے. تو یا رب کی طرف، اس میں محتاط زیادہ رہنا ہے، اس میں پھنسنے والی بات ہے کہ رب کی شکایت کہیں نہ ہو جائے. اور ہم تو چاہے بندے کی طرف سے تکلیف پہنچی، چاہے بیماری آئی رب نے دی، یہ نعمت ہے بیماری، ہم نے تو بس بڑبڑ بڑبڑ، ہمارا تو ہم سے رہا نہیں جاتا، صبر ہوتا نہیں، حالانکہ شکایت کے بہت قریب ہوتا ہے. اس کا اظہار، اپنی پریشانی کا اظہار، خصوصاً یہ جو رب کی طرف سے پریشانی ہے، باپ بیمار ہو گیا، بیٹا بیمار ہو گیا، بھائی بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، تو ان کی کیونکہ یہ رب کی طرف سے، اس کی شکایت، اس کا یہ اس میں بہت محتاط رہنا چاہیے. اس طرح جو عیادت کرنے والے جو ہیں، ان وہ تو آپ کا پورا الٹرا ساؤنڈ کریں گے، جیسے یہ ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر کے ابو ہیں، یہ سارا حساب لیں گے آپ سے. حقیقت اگر ٹانکے بھی لگے تو پوچھیں کتنے ٹانکے ہیں، چاہے آپ نے نہ گنے ہو، ان کے لیے گننا پڑے گا، ان کو بتاؤ کتنے ٹانکے ہیں، اور کب آپ کو یہ چوٹ لگی اور کیا ہوا اور کیسے ہوا، خون تو زیادہ نہیں نکل گیا، یہ بھی بتاؤ اس کو، خون زیادہ نکلا کہ نہیں، کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، یہ بھی بتانا پڑے گا آپ کو. تو یہ عام ہے، اس طرح کی پنچاتے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. عیادت کرنے والے کو چاہیے کہ سنت کے مطابق، اس سے مطلب یہ دیکھے طبیعت پوچھے کیا حال ہے، صبر کی اس کو زیادہ تلقین کرے، اس کو دعا کرے، اس کے لیے عربی دعا یاد ہے تو یہ پڑھے اس پر، اور یہ کہے اس کو کہ لا باس طہور ان شاء اللہ، گھبرائیے نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ آپ کو پاک کرنے والی ہوگی، اس طرح کے کلمات کہے. لیکن ہمارے یہاں یہ کلمات تو نہیں کہے جاتے، بلکہ پورا اس کا بایو ڈیٹا کیا بولتے ہیں، پوری اس کی کیفیت معلوم کی جاتی ہے، جس کا مقصد کچھ نہیں ہوتا، اور بھی جواب دے دے کر تنگ آ جاتا. ایسے موقع پر تو صحیح بات ہے کہ کچھ تحریر، میرا جو ذہن تحریر بنا لینا، جب کوئی ایسا مسئلہ آ جائے نا کہ لوگ آئیں گے سب پنچاتے کریں گے، تو لکھ لیا کہ کب، کیسے، کیوں، کیا اس کی کیفیت ہے، یہ لکھ لی، پھر اس نے پنچات کی اور راستہ بھول گیا. بلا ضرورت اصل سوال جواب کرتے ہیں. ہمارے ایک ذمہ دار کو بیچ میں کوئی ترکیب آؤٹ ہوئی تھی بیچاروں کو کچھ تکلیف ہوئی تھی, ان کو میں نے تحریر بنا کر دی تھی, جان بہت خوش ہو جان چھوڑ گئی ان کی. پھر کچھ لوگ جمع ہوئے, ان میں میں نے شاید کچھ بتا دیا کہ ایک تو اس کو تکلیف مریض کو بولنا دشوار, اور پھر یار وہ ہر ایک کو پوری کیفیات بیان کرے آدمی بیزار ہو گیا. اس لیے مطلب اس مریض کا آرام اسی میں کہ ہم قفل مدینہ لگائیں. سب کی سمجھ میں کسی نے نہیں پوچھا. تعزیت کی طرف میں آپ کو لے کے جاؤں گا, یعنی اگر کسی کا بچہ بیمار رہا ایک عرصے تک اور وہ اس میں رہا, یا تھوڑا عرصہ بیمار رہا, یا کوئی سی وجہ ہو گئی اور اچانک اس کا انتقال ہو گیا, کوئی ایسا ہو گیا تو تعزیت کے لیے گئے. اب جو بھی تعزیت کے لیے جاتا ہے نا بابا, یا کسی گھر میں کوئی سی فوتگی ہو جاتی ہے, اب ہر آنے والے کا پہلا تعزیت کے ساتھ ساتھ اب دوسرا یار کیسے ہوا, حالانکہ اس کو بعض اوقات اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا. اب وہ جس کا انتقال ہوا نا, اس انتقال کی ساری کیفیت وہ بیان کرے گا کہ مطلب میرے بیٹے کو یوں تھا یوں تھا یوں تھا, اتنا عرصہ یہ ہوا اتنا عرصہ وہ ہوا, پھر یا میری ماں یوں تھی اس کا اتنا عرصہ یہ ہوا اتنا عرصہ وہ ہوا. وہ ہر کم و بیش تعزیت کرنے والوں کو اس طرح اپنے اس مرحوم کی موت کا جو احوال ہے, جس حالت میں اس کا یا جس پروسیس کے ذریعے انتقال ہوا, ہسپتال وینٹیلیٹر ڈاکٹر یہ وہ ساری وہ پوچھتے ہیں, اور وہ تعزیت کرنے والا کو اس ہر ایک کو جیسا کیسا لگتا ہے کہ جو لواحقین میں سے کسی کو یہ بتانا پڑتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے بابا. بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں, اور عیسائی بہنوں میں بھی ایسی پہنچاتے ہیں. یہ تو بیچاریاں ویسے بھی اکثر ناقصات اکثر ہے نا ہوتی ہیں, یہ بھی اتنے سوالات کرتی ہیں اتنے سوالات آپس میں کرتی ہیں کہ جو حساس اسلامی بہن ہوتی ہے نا وہ سر پکڑ لیتے گا میں اس سے جان کے سچ پاؤں, ایسا تنگ کرتا اس کا مجھے پتہ ہے اپنے خاندان کی وجہ سے. تو یہ بہت مطلب فضول سوالات. اب وفات ہو گیا تو وہ واقعی کیا ہوا تھا, اب یہ کیا ہوا تھا, اب اس کو بتاؤ کیا ہوا تھا. پھر وہی ساری تفصیلات جیسے انہوں نے نگران شورا نے کچھ ارشاد فرمایا, اس سے بتانے والا بھی موبائل کا کرتا نہیں ہوتی. اب بتانے والا بھی موبائل کا کرتے ہیں جی, یعنی جس کا انتقال ہوا ہوا ہوتا ہے. اب اگر جیسے کہ والد کا انتقال ہوا تو بیٹا جب والد صاحب کے انتقال کی تفصیلات بتائے گا تو بتانے میں بھی پھر بیٹا بھی مبالغے سے بھی کام لیتا ہے. اگر بیٹے کا انتقال ہوا تو والد صاحب نے بھی جب اس کو اس کے انتقال کی کیفیت یا اس کے بعد کی کیفیت بتائیں تو اس میں بعدوں کا مبالغہ بعدوں کا جھوٹا مبالغہ بھی کیا جاتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں طرف سے یا مجموعی طور پر جو آپ موضوع لے کر چل رہے ہیں اگر ہم اس کو تھوڑا سا وہ ملائیں وہ جمع کریں کہ ہم بولتے وقت سوچتے نہیں ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ سچ ہے جھوٹ ہے, وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دور کرے گا, ثواب ملے گا گناہ ملے گا. اس معاملے میں غالباً ہماری سوچ رہی نہیں ہے. اچھا بعض بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو پسند کرتے ہیں کہ کوئی ان کو پوچھے پوری تفصیلات بتائیں, یہ بھی کوالٹی ہوتی ہوگی. کم ہوتے بابا ایسے جیسے پیسا جاتے ہوں گے لیکن ہوتے تو ہیں, کیونکہ وہ اس چیز کو بتانے میں وہ مطلب مزہ آتا ہے. بیماری بھی ہو نا کسی کو تو کوئی پوچھے نا کہ کیوں نے کیسے نے کتنا بخار ہے کب سے ہے, یہ پوچھے تو اس کو مزہ آتا ہے. نہ پوچھے شدت بتائے گا ہنکارے بھرے گا سمجھے, ویسے نارمل ہنس رہا تھا ویسا سیریس ہو جائے گا منہ بنا لے گا سمجھے, اور رونی صورت بنا کر اپنی کیفیات بیان کرے گا. یہ ہے مطلب اس کا عرف, اس کا عرف ہے. ناراض ہوتے ہیں بابا کہ میرا کچھ حال ہی نہیں پوچھا اس نے آ کے, یہ بھی ہوتا ہوگا. یعنی یوں مزاج, اس کا مطلب ہوا مزاج کی باری سامنے والے کے مزاج کے مطابق بات کی. اب مزاج کا ہوا نا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مزاج وہ ہے جو خاموش رہنا پسند کرتا ہے, اگر اس کے ساتھ کوئی بات کرے تو اس کو لگے گا یار یہ چپ کیوں نہیں رہتا. ایک مزاج وہ ہے جس کو باتیں بہت پسند ہیں, اگر اس کے سامنے خاموش مزاج آ جائے گا اس کو لگے گا یار یہ تو بالکل بور آدمی, اس کو بات کرنا ہی نہیں آتی. تو جس کا مزاج باتوں نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کو بات کرنے والا پسند ہے. جس کا مزاج قفل مدینہ کا ہے اس کے سامنے جب قفل مدینہ کا ہوگا تو اس کو شاید قفل مدینہ والا زیادہ پسند آتا ہوگا. تو اب یہ مزاج کی بات ہے تو اب یہ انتخاب کرنے کے لیے بھی پھر ظاہر کا بھی آپ کے مدنی مذاکرے سنتے رہے اور کیا. ہاں بس یہی ہے کہ فالتو باتیں اس میں بہت ہو جاتی ہیں. عیادت کرنے والے بھی محتاط رہے اور ڈاکٹر کے پاس بھی مریض جائے نا تو ڈاکٹر کو بھی بعض اوقات تفصیلات کی بعض امراض میں حاجت نہیں ہوتی. تو جیسے بخار آ گیا اور نارمل آپ کو بخار ہے تب جا کر ڈاکٹر کو کہ مجھے بخار آ گیا کیا ہوا ہے بخار آ گیا. اب میرا خیال ہے اس میں زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کے ضمنی بعض اثرات ہوتے ہیں تو وہ ڈاکٹر کو کرنا ہوگا تو سوال کر لے گا آپ سے, تھرمامیٹر منہ میں آپ کے داخل کرے گا دیکھے گا اس کو, تو اس طرح وہ ترکیب بن جائے گی. لیکن میرا خیال ہے وہ ڈاکٹر بھی عادی ہوتے ہوں گے یہ بھی عادی اور یہ پوری وہ شاید وہ کہانیاں چلتی ہوں گی. اب پھر ڈاکٹر کا تو ایسا ہے نا کہ اگر ڈاکٹر بولے نا مطلب ڈاکٹر کی نہ سنیں تو شاید ایسا ہو کہ ڈاکٹر کا رش ختم ہو جائے گا. جی یعنی بہت بڑا ڈاکٹر ہے جس کو واقعی نہ سننے کی ضرورت ہے نہ ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے. لوگ فیس بھی بڑی لیتے ہیں لیکن اس ڈاکٹر سے لوگ مطمئن نہیں ہوتے, مطمئن اسی ڈاکٹر سے ہوتے جو سنے بھی پیٹ بھر کر نہ منہ سر ہلائے بھی پیٹ بھر کر نہ او یوں کرتا ہو نا تو پھر وہ ڈاکٹر مزہ آئے نا. اس کو تو آپ سے دوستی کرنی پڑے گی اگر اس طرح کسی ڈاکٹر کو بننا ہے تو. یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہوتا ہے نا وہاں یہ پوری نہیں سنتے, اگر کسی کو تجربہ ہو نہیں سنتے ان کی پرائیویٹ میں جاؤ تو یہ سنتے ہیں اس میں کیا راز ہے. وہ راز وہی ہے جو آپ نے فاش کیا ابھی. گورنمنٹ میں تو ان کے میٹر چل رہا ہوتا ہے وہ آئے نہ آئے اپنے بلا سے, وہ زیادہ پنچات نہیں کرتے. اگر مریض بول بھی دے نا تو وہ بات کاٹ دیتے ہیں بازو کا اور آگے نکل جاتے ہیں. اسی طرح بابا جی جو ہوتے ہیں ان کو بھی بازو کا زیادہ تفصیل کی حاجت تو نہیں ہوتی لیکن لوگ تفصیلات بتاتے ہیں. اب اس میں ڈاکٹر کو بھی چاہیے اور بابا جی کو بھی چاہیے ہم جیسوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی تفصیلات بیان کرنا شروع کر دے تو اس کی سن لی جائے, اس کو ڈانٹ نہ دیا جائے کہ پھر دل آزاری کی صورت بنے گی ڈانٹیں گے تو برا, یہ بھی بری بات ہے. جیسے کہ ایک صاحب ہوا کرتے تھے کہ دیکھا میں نے کہ ان کے پاس جب کوئی مریض آتا وہ تعویذ دیتے تھے تو کبھی وہ زیادہ تفصیل میں پڑھتا کہ ایکس رے کروایا تو یوں تھا تو لیبوریٹری ٹیسٹ میں یوں آیا. اب ظاہر ہے کہ یہ بیچارے ڈاکٹر تو تھے نہیں نا, یہ تعویذ دیتے تھے دم کرتے تھے تو یہ فرماتے کہ ایکس رے اور لیبوریٹری ٹیسٹ میں کیا کروں, مجھے کیا کرنا یہ بتاؤ نا. اس سے ظاہر ہے کہ وہ آدمی کا دل تو دکھ جائے گا, یہ بھی نہ کیا جائے بیچارا بول رہے تھے سنے جائے. اور یہ خود میرے پاس بھی جب ملاقات ہوتی ہے تو بیچارے آتے ہوں بعض اوقات اگر ان کو یہ تھوڑے ہوں اور ٹائم ہو ان مطلب ملاقات میں پھر صحیح کی مطلب مجھے آزمائش ہوتی ہے, ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بس. اور نہ کرنے کی باتیں پردے کی باتیں بہنوں کی باتیں ان کو مطلب حیا نہیں آتی. صحیح بولتا ہوں کہ پتہ نہیں حیا کا جنازہ بھی اٹھا ہے تو کہاں لے جا کر دفنایا اس کو, شرماتے ہی نہیں ہے اپنی پولے کھول رہے ہوتے. بھائی چلو مجھے بتا رہے ہیں حالانکہ مجھے بھی کوئی بتانا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی, برابر میں یہ سن رہا ہے برابر میں وہ سن رہا ہے لائن میں کوئی کھڑا ہوا وہ سن رہا ہے, ان کو آسرا ہی نہیں کرتے. اب میں تو اس کی مثالیں بھی نہیں دے سکتا کہ یہ کیا کیا مجھ سے باتیں کرتے ہیں کہ ورنہ اس کا کلپ لگا کر کوئی نیٹ پہ جڑا دے گا کہ دیکھو یہ الیاس ایسی ایسی باتیں کرتا ہے. مگر ان کی بھی کمی نہیں ہے, حالانکہ میں تو سمجھا رہا ہوں آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی ہوتی کرتے. مگر آپ نے وہ دل جوئی کا جو مدنی پھول عطا فرمایا نا کہ سنیں, یقیناً لوگوں کو اگلے کے وقت کا اس کی سوچ کا اس کے مزاج کا احساس ہونا چاہیے کہ بات بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں کرنی چاہیے تاکہ اگلا بور بھی نہ ہو کوفت بھی نہ ہو اور دوسروں کو بھی آگے پیچھے کا مطلب کوئی ایسا موقع نہ ملے. لیکن یہ جو آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا مدنی پھول دیا کہ جتنا اہم شخص ہو اگر وہ نہیں سنے گا ڈانٹ دے گا جھاڑ دے گا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص ایک حدیث سناتا ہے اور یہ حدیث میں نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے سے سن رکھی ہوتی ہے لیکن میں اس حدیث کو ایسے سنتا ہوں جیسے کہ میں پہلی بار اس حدیث کو سن رہا ہوں. سبحان بتا رہے کہ اس کو بول دیں گے نا کہ مجھے تو سن رکھی ہے تم پیدا بھی نہیں ہوئے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. ہمارے یہ ہوتا ہے. ارے وہ ابھی اسے شروع کیا کہ یہ یوں ادب وہ اچھا وہ واقعہ اچھا ہے وہ واقعہ تو میں نے پڑھا وہ ہوئی انہوں نے لکھا ہے کہ صفحہ نمبر فلا جیل نمبر میں میرے کو پتا ہے فلا اگلا منہ دیکھتا ہے کتنی بار بیان کر چکا ہوں بھائی آیا میرے وہ کیا سنا رہے ہیں ایک بار سن لے نہ سنے بھائی وہ خالی حکایت سنانے کے لیے آئے تھے تو یہ حکایت جیل نمبر صفحہ نمبر تو سنا ڈالے گا. بعض بار بولتے ہیں کہ اتنی بات تم بتا رہے ہو اگلی بات میں بتا دیتا ہوں تمہیں. یہ ہوتا ہے دل جوئی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کرے گا میں دل جو نصیب ہو جائے مگر اس میں احتیاط ہے کہ جھوٹ نہ بولے. جی جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ, جھوٹ کے خلاف جنگ. جیسے ایک تو ہے کہ چپ چاپ اس کا سن لیا اور خوشی کا اظہار کیا ہو اور دوسرا یہ کہ اس کو بولے یار پہلی بار سنی یار میں نے یہ جھوٹ ہو گیا. جزاک اللہ آپ نے یار مجھے اتنی پیاری روایت سنی اور پڑھی نہیں تھی میں نے تو واہ یہ اب ہم سے یہ ہو جائے گا خطرہ ہے اس طرح کی دل کی ہوئی کیا. پاپا مدنی پھول عطا کر رہے ہیں تو یہ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بھی کچھ شاید جھوٹ کا عمل دخل ہو جائے اس حوالے سے بھی کچھ احتیاط. یہ تو ہے آپ نے بہت اچھا بیان کیا. واہ حالانکہ وہ بیان کنڈم ہوتا ہے بازو کا غلط بھی ہوتا ہے. کیا نعت پڑی آپ نے یار میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. حالانکہ گھڑی دیکھ رہا تھا کہ کب جان چھوڑے یہ تو یہ تو سر سری جھوٹ ہے جھوٹی خوشامد ہیں یہ حرام ہے. یہ تو حوصلہ افزائی تو آپ کو بہت دین کا درد ہے ہم کو پتہ چل جاتا ہے اس کو دین کا درد ہے بہت دین کا جذبہ ہے ماشاء اللہ. یہ تو ہمارے حوصلہ افزائی کا تو طریقہ ہے. اب یہ مصیبت ہی حوصلہ افزائی بھی ہماری کمزوری ہے ہم کو حوصلہ افزائی چاہیے. حوصلہ افزائی کوئی نہیں کرتا تو بھی ناراض ہو جاتے ہیں دل تھوڑا کرتے ہیں کہ یار ہماری حوصلہ افزائی تک نہیں اتنا ہم نے کام کیا تو اس کا مطلب کیا اسی لیے تھا نا کہ اگلا شاباش دے دیتے ہیں. اللہ کے لیے تو کیا نہیں تھا ورنہ حوصلہ افزائی نہ ہونے پر ناراض کیوں ہوتے. ایک پھنسنا ہی پھنسنا ہے وہ سب کا حل تو کیا حل ہے یار کفل مدینہ میں حل ضرور ہے لیکن صحبت بھی بدلنی ہوگی. رولنگ صحبتیں بھی اچھی ہیں خود اپنے مدنی ماحول میں بھی اس طرح کی باتیں بہت ملیں گی. وہ سنتے سناتے ہیں نہیں بس وہ امامہ باندھ لیا داڑھی رکھ لی جوش میں آ کے ذمہ داری بھی مل گئی ایکٹیو ہوتے ہیں ذہن سازی نہیں ہو پاتی مطالعہ بھی کرتے ہیں خالی مطالعے سے گزارا نہیں ہوتا صحبت ضروری ہے. صحبت سے برکتیں ملتی ہیں صالحین کی برکتیں ملتی ہیں. اب کس کو پتا نہیں ہوتا کہ نماز پڑھو فرض ہے. جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے تو دیکھا کہ نماز قائم کرو موت کو مت بھولو یہ لکھا ہوتا تھا بورڈوں پہ دیواروں پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. لیکن یہ پڑھ کر نمازی بننے والوں کی تعداد کتنی اور جب مدنی ماحول سے وابستہ ہوتا ہے بیان سنتا ہے کوئی انفرادی کوشش کرتا ہے نمازی بن جاتا ہے داڑھی رکھ لیتا ہے موت کی یاد اس کی قوی ہو جاتی ہے. اس لیے صحبت ضروری خالی پڑھ پڑھا کر خوش ہوتے رہیں یا لکھ لکھا کر خوش ہوتے رہیں یہ بھی کافی نہیں. صحبت پر بڑا زور ہے بغیر صحبت کے بہت مشکل ہے پھر وہی خشکی کی خشکی رہتی ہے کراوٹ نہیں آتی. ورنہ صحبت پر کیوں اتنا احادیث مبارکہ میں زور دیا گیا بزرگان دین نے کیوں زور دیا صحبت. پاپا ایک اور نازک چیز جیسے تائید کرنا کسی اب بات کر رہے تو اب وہ سارے ہلانا یا اس کی اس انداز سے تائید کرنا چاہے بات سمجھ نہیں آئی یا سمجھ آئی تو اختلاف ہے اب اسے ہاں ہاں کرتے لگے کہ میری تائید کر رہے اس پہ بھی احتیاط. یہ بھی رسکی ہے کہ وہ پلے خاک نہیں پڑتا اب وہ نعت خوان شعر پڑھ رہا ہے حالت یہ کہ ناس خوان کو بھی پلے نہیں پڑتا کہ یہ لکھا گیا ہے، پڑھ رہا ہے، اور ہم بھی یوں کر رہے ہیں جیسے کہ لغت تمہارے خاندان پر سے اتری ہے، سارا ہم کو آ رہا ہے. حالانکہ کوئی بولے نا کون سا شعر پڑھا تو یہ بھی مجھے پتا نہیں تھا کہ پڑھ کیا رہا تھا یہ. اب اس میں نیت ہی کو دیکھا جائے گا، اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں پر یہ امپریشن ڈالنا چاہتا ہے کہ میں سب سمجھتا ہوں، پھر تو ظاہر ہے کہ یہ پھنسا بیچارہ. اور اگر اس کی یہ دھنی کچھ اور ہے، کہیں اور گھوم رہا ہے، سر ہل رہا ہے، اس پر کیا حکم لگے گا؟ تو آپ نے بھی تو ہم کو سمجھایا نا کہ اعلی حضرت کا شعر جب پڑھا جائے سمجھ میں آئے نہ آئے جھومتے چلے جاؤ. اب جھومتے جھومنا اور چیز ہے، اور چیز ہے نا، یہاں کا سر کے اشارے کا آپ یہی مراد تھی، یہی لگے کہ سمجھ میں آ رہا میرے جھوم رہے ہوتے، اور دیکھنے والا بھی پتا ہوتا یہ تو اندر چھڑ گئے، ہم کو سمجھ نہیں آتی تلاوت ہم پڑھ رہے تھے ہم کیا کر رہے ہیں، معنی نہیں پتا ہوتے، وہ جھومنا لگے اور ہاں میں ہاں ملانا لگے. یہ وسائل بخشش ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی کے جو مناجات و نعتیہ کلام منقبت ماہ رمضان سے متعلق الوداع اور دیگر بہت پیارا مجموعہ ہے، اس میں کلام ہے، یہ ایک نئی ترتیب نئی ترمیم کے ساتھ ماشاءاللہ مقتت المدینہ پر دستیاب ہے. عاشقان رسول اس وسائل بخشش کو ضرور بھی ضرور حاصل کرنے کی کوشش کریں. میں امید کرتا ہوں کہ مختلف مکتبوں پر وسائل بخشش یہ کتاب جو نئی پرنٹنگ کے ساتھ آئی ہے اور ترمیم کے بعد آئی ہے، اس میں کچھ ترمیم کی گئی ہے، تو یہ ضرور بھی ضرور حاصل کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو لینے اور اسے پڑھنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. مناجات جو ہے نا دعا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً جو مناجات والے کلام ہیں شاید سب سے زیادہ آپ کو جس کتاب میں ملیں گے وہ آپ کو وسائل بخشش میں ملیں گے. اور ابھی باقاعدہ ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان مبارک کا کہ جس میں دعا کرنے کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے. تو ایک تو اشعار ہیں، یہ میں تو اپنی طرف سے جو میرے ذہن میں چند مدنی پھول تھے عرض کر رہا ہوں، ایک تو اس میں اشعار ہیں، اشعار میں دعا کے کلمات ہیں کہ میں اپنے رب سے کیا مانگا جا رہا ہے. تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ گائیڈ لائن بھی ہوتی ہے، ایک رہنمائی بھی ہوتی ہے کہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں یہ التجائیں کرنے کے بھی اس طرح کے انداز ہوتے ہیں. تو پھر ماشاءاللہ یہ اگر پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ ہوگا. مناجات ہیں، نعتیں ہیں، بہت پیارے پیارے کلام ہیں، پھر مدینے کا کلام اس میں ہے، مدینے کی حاضری کا کلام اس میں ہے. تو لینے کی اسلام بھائی ذہن بنائے کہ انشاءاللہ تعالی اسے بھی مقتت المدینہ سے حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل. باپا آپ نے مدنی قافلوں کے حوالے سے مدنی پھول دیے تھے. حاجی علی نگر ہند بمبئی سے 313 عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کا پیغام آیا ہے. صبح کریں گے، یہ نہیں ہوا لکھا ہوا. باپا صبح کی بھی صراحت تو جو ہمیں میسج موصول ہوئے اس میں ہے. اچھا یوں ہے اللہ. اور باپا اب گجراوالا سے 250 اسلامی بھائی 30 مدنی قافلے اور 12 دن کے 2 مدنی قافلے کی اطلاع موصول ہوئی ہے. 250 اسلامی بھائی جی باپا، ممبئی کے 313 جی باپا، تو بڑے نہیں فگر جو ملے اس کے حساب سے تو بڑھ گئے جی ممبئی والے، اور ان کے مقابلے میں گجراوالا کے تو کئی گنا ہے. اب ان کے ہفتہ وار اجتماع، ان کی نیکی کی دعوت، ان کے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، پھر مدرسۃ المدینہ بالغان وغیرہ 12 مدنی کام جو ہے نا، خدا جانے گجراوالا میں ان کی کیا کیفیت ہے. باپا ایس ایم ایس جو ان کا موصول ہے اس میں یہ بھی ہے، کم و بیش 50 سے زائد اسلامی بھائیوں نے ہفتہ مدنی مذاکرہ منایا، یعنی پورا ہفتہ علاقوں حلقوں وغیرہ میں چوک درس، علاقائی دورہ، دعوت اور اس طرح کی نیکی کی دعوت وغیرہ کا ان کا سلسلہ رہا، اس طرح کے الفاظ موصول ہوئے. ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اور سارا سال اگر ایسا جاری رہے نا تو میرا خیال ہے شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے، اس کو آپ مبالغہ کریں یا شیطان اتنا پریشان ہو. تو کچھ ایسا کرے نا کہ یہ مستقل کام چلتا رہے اور ہفتہ وار اجتماع بھی آپ کا بڑھ جائے. بابا وہ ایس ایم ایس موصول ہوا 250 اسلام بھائیوں نے سفر کر لیا ہے اور یہ جو قافلے ہیں یہ گجرا والا کا جو میسج موصول ہوا تھا. یہ تو بمبئی سے آئے گا کہ وہ 2500 میں سفر کر لیا, اپنے کیا کریں گے, اب تک کر ہی چکے ہوں گے. اس کا مطلب حاجی علی نگر میرے اعلی حضرت کا ہند جیت گیا سبحان اللہ, ان لوگوں سے مدنی قافلوں کے تعلق سے. یہ بابا خوش ہو رہے ہیں حاجی علی نگر والے. بابا خوشی میں قافلے بڑھا دیے جائیں تو اس کی بھی اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ سبحان اللہ. نہیں دیکھو نا اب گجرا والا خالی بھیڑ جمع کر لی ہے, آپ کو جب آؤٹ پٹ نہیں ملے گا تو مزہ کیسے آئے گا. مجھے آؤٹ پٹ چاہیے, قافلے چاہیے. جلدی جلدی قافلوں کی ترکیب فرمائیں, صبح نہیں چلو تو کوئی بات نہیں, یہ دو تین دن کے بعد کی ترکیب فرما لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا یہ آپ کو بتاؤں, المدینہ لائبریری یہ اپنے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں قائم ہے, جس میں بے شمار کتابیں, ویڈیو آڈیو کیسٹوں کی ترکیبیں اور سننے کے لیے بھی انتظام ہے. اور روزانہ 2 سے رات 10 بجے تک یہ لائبریری چھٹی کے دنوں میں بھی کھلی ہوتی ہے, اتوار کو بھی جمعہ کو بھی, اس میں چھٹی نہیں ہوتی. تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. نمازوں کے اوقات میں اندر اسٹوڈنٹ کہ وہ کچھ دیر کے لیے بند کی جاتی ہے. المدینہ لائبریری میں بیٹھ کر مطالعہ کیا جائے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور کئی صاحبہ اس سے استفادہ کرتے بھی ہوں گے. کبھی کوئی لائبریری میں حاضری دی ہے المدینہ لائبریری میں کسی نے؟ واہ بہت ساروں نے دی ہے. تو کوئی ایسا ہدف نہ ہو جائے کہ یار ہفتے میں ایک بار اتنی دیر کے لیے یا روزانہ اتنی دیر کے لیے. جیسے طلبہ ہوتے ہیں تو عصر کے بعد تو فارغ ہوتے ہیں, ان میں سے بھی بعض جو پڑھنے کا جذبہ رکھتے ہوں گے بیٹھ جاتے ہوں گے لائبریری میں عصر کے بعد, تھوڑا وہ ریلیکس پانے کے لیے گھومتے پھرتے ہوں گے. لیکن یہ کہ جو پڑھاکے ہوتے ہیں نا, پڑھنے کا جن کو جذبہ ہوتا ہے, ان کو بس کچھ سوچکا ہی نہیں پڑتا. ان کا کام ایک ہی ہوتا ہے, وہ مطالعہ, علم بڑا ہو. تو اس لیے وہ طلبا کے لیے تو گولڈن چانس ہے کہ وہ عصر تا مغرب روزانہ اگر ہو تو مدینہ مدینہ, ورنہ کچھ نہ کچھ ایک دن بعد دو دن بعد پھیرا لگا لیں, پڑھیں, وی سی ڈی سنیں. ویسے بھی ہفتے میں ایک گھنٹہ بارہ منٹ, روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ, یہ مدنی چینل روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ بیان سننا ہوتا ہے. جی بابا مدنی انعام نمبر 47 1 گھنٹہ 12 منٹ روزانہ. یہ گولڈن چانس ہے یہ کہ بھائی ہم وی سی ڈی نہیں لے سکتے, ہمارا بھائی یہ سسٹم نہیں ہے وہ سسٹم نہیں ہے, یہاں سسٹم موجود ہے, کوئی اس کی فیس بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں لیں گے آپ سے, مفت ہے. اور پاپا جو وی سی ڈی لینا چاہے تو ابھی وی سی ڈی بھی ڈی وی ڈی بھی مکتبے والوں نے اور حاجی امین کے ہاتھوں میں, حاجی امین صاحب نے دینا چاہے تو. اس طرح کے مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آج کل موبائل فون میں ایک تعداد کے پاس ناطے بھی ہوتی ہیں اور دیگر چیزیں وہ ڈاؤن لوڈ کرواتے ہیں, میموری کارڈ وہ ڈلواتے ہیں, یہ ساری چیزیں رکھتے ہیں. اگر وہ بھی کوشش کریں کہ مطلب آتے جاتے ہوئے کبھی کوئی اس طرح جیسے بس وغیرہ میں بیٹھے رہتے ہیں, ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں تو وقت بہت ہوتا ہے, تو یہاں وہاں دیکھنے کرنے بجائے نظروں کو منتشر آپ کی نگاہیں ہوتی رہتی ہوں گی, تو اگر اس طرح موبائل فون کے ذریعے بھی ایک بیان سن لیا جائے. عموماً جو روڈوں پر جو سڑکوں پر جو ٹرانسپورٹیشن میں جو جاتے ہیں تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ عموماً سفر ہوتا ہے, ویگنوں بسوں میں اور مقام ان چیزوں میں بعض اوقات گانے بھی بج رہے ہوتے ہیں, تو اگر یہ ہیڈ فون کان میں لگا کر اگر آپ موبائل فون کے اندر دے دیں اور بیانات کی میموری کارڈ آپ ڈال لیجئے, مدنی مذاکرے کے میموری کارڈ موجود ہیں, اس کے علاوہ بھی موبائل فون کے اندر یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں, اور ایک بیان سننا کوئی مشکل کام, اس طرح سفر کرنے لاکھوں لوگ اس طرح سفر کرتے ہیں, اگرچہ آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں یا نہیں ہیں, اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک گھنٹہ بارہ منٹ کم از کم ایک سنو تو بارہ بیان آپ بآسانی, میں امید کرتا ہوں اگر سننا چاہیں گے تو سفر کے دوران آپ بآسانی سن لیں گے. بآسانی سن لیں پاپا, یہ بآسانی کا لفظ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ موبائل فون ہے, یہ جیب میں رکھا ہوا ہے, ہیڈ فون لگا کر خالی کان میں لگا کر بیٹھ جانا ہے, وہ اس میں مطلب ان کو اس میں مشقت کی ضرورت نہیں ہے. ان معائنوں کا میں نے بآسانی کہا ہے کہ یہ ایک سفر ہے جو ان کا طے کرنا ہے, رش ہوتا ہے روڈوں پہ, روڈ جام ہوتے ہیں, ایک تعداد ہے جو روڈوں پر جام چل رہی ہوتی ہے, تو ان معائنوں کا میری جو ذہن میں تھا وہ اس طرح بآسانی تھا. پھر یہ مہورا یہ تقریباً بآسانی دستیاب ہے, بآسانی یوں ہے, بآسانی ہوں ہے. دیوس بری حالانکہ جوڑے کی ساتھ دیتے ہیں بآسانی دستیاب ہے جی. سفر کے بعد کہتے ہیں بآسانی پہنچ گئے ہم, سفر مکمل ہونے کے بعد بآسانی پہنچ گئے. سر سوال کیا جاتا ہے خیریت سے پہنچ گئے, اب وہ مر مر کے پہنچا ہے بیچارہ, ایک تو ٹریفک جام, سخت گرمیاں, سمجھے پسینے بہ گئے, خیریت سے پہنچ گئے؟ اب بالکل خیریت سے پہنچ گیا. اب کون سچا پوچھنے والا تو گناہگار نہیں ہے, اس میں اس کو سوچنا چاہیے کہ جواب کیا دینا چاہیے مجھے. بس سچ بولنے کے لیے ہمیں گویا کہ بابا ذہن بنانا پڑے گا, سوچ بالکل اب سوچ بنانی پڑے گی کہ بس جو بولنا ہے نا سچ بولنا ہے, پر سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا. اب اس کے لیے غور کرنے کی عادت پیدا ہو جائے کہ میں جو بولنے جا رہا ہوں یہ سچ ہے یا نہیں ہے. میں اپنا بول لیتا ہوں, بعض وقت بات میں ہی ہوتا ہے کہ یار یہ الفاظ جو بولے ہیں پتہ نہیں کیا ہے. سوچ غور کرنے کی عادت پیدا کرنی پڑے گی, اور بولنا چھوڑ دے آدمی تو شاید بچت, کیونکہ وہ غیر مفید باتوں سے بچنے کے لیے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مشورہ ارشاد فرمایا کہ بعض مفید باتیں بھی ترک کرنی ہوں گی, غیر مفید باتوں سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے بعض مفید باتیں ترک, ورنہ مفید بولتے بولتے ہم لوگ غیر مفید میں کود جاتے ہیں. پھر غیر مفید کی حد تک بھی چلو کہ وہ مباح کی صورت ہوتی ہے, فضول بھی اگر بولے تو گناہ گار نہیں ہے, پھر گناہ میں پڑ جاتا ہے تب مسائل ہو جاتے ہیں. جیسے جھوٹ پر اب چل رہا ہے تو کئی باتیں جھوٹ ہوتی ہیں, اندازہ اس کا ہوتا نہیں ہے. صلوا علی الحبیب علی محمد, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب. فیضان سچ, فیضان سچ, فیضان سچ, سچی بات سکھاتے ہیں, سیدھی دانا چلاتے ہیں, سچی بات سکھاتے کھاتے یہ گئے سیدھی دعا بناتے سوال بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عرفان نظامی, میں جامع المدینہ نیپال گنج دور حدیث کا طالب علم ہوں. میرا امیر سنت کی بارگاہ میں ایک عریضہ ہے کہ مجلس اعتکاف کی عیسائی بھائیوں اور خادمین کو نرمی کی تلقین فرما دیں تاکہ معتکفین کی دل آزاری نہ ہو. میرا نام ابو رضا اری گھارو سے. بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض معتکفین عجیب سے ہوتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, لڑ بھی پڑتے ہیں, مجلس اعتکاف کے اسلامی بھائی ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ محمد شہادت حسین اباری. پاپا ان کا بنگالی میں سوال اور اس کا اردو خلاصہ ساتھ ہے. فائزان مدینہ ڈھاکا بنگلہ دیش. بابا اپنار کاسے امار ایکٹا سوال ہلو, انیک اعتکاف کاری پرتی دن غسل کرے ایبن مسجدیر پانی خرچ کرے, ایر کونو شرعی حکم ایبن مدنی پھول ارشاد کرون. ان کا سوال کا یہ خلاصہ ہے کہ رمضان میں زیادہ تر اعتکاف کرنے والوں روزانہ غسل کرتے ہیں اور کافی پانی خرچ کرتے ہیں, اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ روزانہ غسل بلا ضرورت لیکن تبرید لائے وقت جو پانی ہے مسجد جو وقت کے پانی سے حرج ہے سوچیے حاجت ہو جیسے کسی کے پسینے میں بدبو ہے اس کو تو ضروری ہے کہ کرنا ہی ہوگا, اور کسی قسم کی اس کو تکلیف ہے غسل نہیں کرتا تو وہ عبادت میں وہ لذت نہیں آتی, خوشبو نہیں آتا. ایک تو یہ خام خواہ مطلب ٹائم پاس کرنے کے لیے, ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وقت کے پانی کا استعمال. ناجائز اس کو نہیں کہیں گے, منائی کریں گے. وضو بے وضو کوئی کرتا ہے وضو علل وضو تو مطلقاً میں نے ہے عبادت, اور کیا غسل صرف تبرید کے لیے اس کو زیادہ مباح کہیں گے, اس کو عبادت تو نہیں کہیں گے. اور وضو علی الوضو تو عبادت ہے. مباح کام مسجد کے وقت کے پانی سے. اب ہمارے یہاں جیسے ہم تو جمعہ کا غسل بھی نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں, پوزیشن ایسی ہوتی ہے تو ٹینکر منگوانے, ٹینکر کے اپنے اخراجات, پھر ہزاروں کی تعداد میں معتکفین, ان کے وضو کے مسائل, پانی چلا جائے تو بیچارے کیا کریں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ وضو کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا, اب تو خیر ٹینکروں کی وہ لائنیں بھرمار, اب پہلے سے ترکیب بہت مضبوط ہو گئی ہے. اس طرح مطلب روز روز اگر کوئی غسل کرے گا, یہاں بہت سارے معتکفین بیٹھے ہوئے ہیں تو تکلیف تو ٹھیک ٹھاک ہوگی. وہ اضافی مطلب یعنی کہ یہ معاملات ہیں, یعنی کہ ویسے اگر اور کوئی ماننے نہ ہو تو آپ اجازت دیتے ہیں اس کی. مجھے ناجائز سمجھ نہیں آتا اس کو, لیکن یہ بات وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ مشکلات کا سامنا ہوگا دوسروں کو بھی, چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو, اس میں احتیاط برتنی چاہیے. جہاں پانی وافر مقدار میں ہو, معتکفین کم ہو, اور انتظامیہ کی طرف سے کھلی چھوٹ ہو, ورنہ انتظامیہ جہاں روکے وہاں سمجھ جانا چاہیے کہ کیوں روک رہی ہے, پانی کی یہاں تکلیف ہے. تو انتظامیہ جہاں منع کرے یا اعتکاف والی مجلس منع کرے وہاں روز روز غسل نہ کیا جائے, ٹھیک ہے نا, کہ اس سے وضو کرنے والوں کے لیے پریشانی ہوگی, یا بار بار ٹینکر منگوانے کے خرچے, موٹریں جل جاتی ہیں, بار بار موٹر جب چلتی ہے پھر رمضان شریف میں اوور لوڈ ہو جاتا ہے معاملہ, موٹریں جل جاتی ہیں, اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. اس لیے معتکفین کو چاہیے کہ جہاں دعوت اسلامی کے اعتکاف ہوتے ہیں یہاں پبلک زیادہ ہوتی ہے, اس لیے یہاں بلا ضرورت یعنی غسل فرض ہو جائے تو تو غسل کر لے, ورنہ جمعہ کا غسل بھی مجلس کے مشورے سے کرے. جمعہ کا غسل بھی اچھا سنت ہے, مستحب ہے, نہ کرے گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ جہاں وضو کرنے والوں کے لیے تکلیف اگر ہو رہی ہے تو جمعہ کا غسل بھی نہ کرے. بعض لوگوں کی بس وہ یہ کہ ویسے بھلے مہینے مہینے تک نہ کرتے ہوں, یہ یہاں آتے ہیں نا تو غسل خانے میں پڑے ہوتے ہیں. یہ مبالغے کے ساتھ عرض کرتا ہوں, ایسا بھی ہوتا ہوگا, تو ایسا نہ کرے. موقع کی مناسبت سے وہ مسجد کا پانی استعمال کریں, لیکن تبرید کے لیے, ٹھنڈک پانے کے لیے وقف کے پانی سے غسل کرنا میں متفقین ہے, اس میں ذرا مجھے تشویش ہے. انشراح صدر نہیں ہو رہا, آپ مزید معلومات کر کے. انشاءاللہ مزید معلومات کر کے اگر ممکن ہوا تو عرض کریں گے انشاءاللہ. تین سوالات ہیں. ہاں وہ دو سوالات اگلے تھے, اس میں تو اخلاقیات کے تعلق سے تھا, نرمی مجلس کے لیے تو امتیاز, اور ہماری اس مجلس کو موجودہ جو مجلس ہے نا فیضان مدینہ کی, اس کو تو ہم نے ٹھیک ٹھاک اس بار امتحان پر پیش کر دیا, اس لیے کہ اس بار تعداد شاید پچھلے سالوں کا ریکارڈ توڑے گی, ٹھیک ہے نا. اور جتنی تعداد زیادہ ہوگی مسائل بڑھیں گے. اور اب ہم ذمہ داروں کو بلا رہے ہیں, اور ذمہ داروں کی ایک تعداد ہوتی ہے جو ہوتے غیر ذمہ دار ہیں. حقیقت میں عرض کروں صاحب, اپنی مطلب کمزوری بتا رہا ہوں کہ میں ان کی تربیت نہیں کر پایا, تو ان کو سارے رستے پتا ہوتے ہیں. یہ ذمہ دار جو ہے نا مجلس کے شاد ناک میں دم کر دیں گے. جو عام آدمی ہوتا ہے نا, علی موالی بدماش قسم کے لوگ آتے ہیں, یہ ایسے مائی باپ کر کے جو کھڑے ہو جائیں گے, آپ جو بولو گے وہ آپ کو احترام دیں گے. لیکن جو میرے جیسا کوئی ذمہ دار کہلانے والا ہوگا نا, داڑھی امامہ پرانا, وہ مجلس کے حلق میں انگلی ڈال دے گا, وہ احترام نہیں کرے گا. مجھے اس کی تشویش ہے, تو اس لیے وہ اب وہ مجلس سے بھی کوئی ترکیب میری بن نہیں پائی. میری ہی سستی ہے کہ ہم مل کر کچھ مشورے کریں کہ کیا کرنا ہے. اس بار کچھ وہ پہلے صبر کے جام پیتے تھے, اب صبر کے مٹکے اونڈیلنے پڑیں گے. اس بار تو خاص کر ایک سے آ رہے ہیں, خصوصاً ہمارے مفتی جی پنجاب کے شہر وہ بھی آ رہے ہیں. تربیت سب کی نہیں ہوتی, صاف بات کرتا ہوں, ایک ایک کی تربیت نہیں ہوتی. مدنی مذاکرے سننے کا ذہن, بھلے ہم بولتے ہیں ادھر سن رہے ہیں, 75 جگہ سن رہے ہیں, 750 جگہ سنتے ہوں گے, کتنی دیر سنتے ہوں گے, تعداد کتنی ہوگی, یہ سب مطلب میرے کہ تنقید طلب ہوتا ہے. تو یعنی کہ آپ کو بولے کہ یار یہ مدنی چینل کا امپریشن خراب پڑ رہا ہے, داؤد صاحب امپریشن خراب پڑ رہا ہے, امپریشن ہے الحمدللہ. ہم یعنی کہ جھوٹی اور منافقانہ روش کے ذریعے دعوت اسلامی کے نیک نامی نہیں چاہتے, ہمیں رب کی رضا چاہیے. تو الحمدللہ دنیا سنتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہزاروں لاکھوں امیدیں سنتے ہوں گے مدنی مذاکرے, لیکن ایک تعداد ہے. اور اگر میں کہوں اکثریت ہے تو اکثریت ہے جو میرا مطلب کہ وہ نہیں سنتی مدنی مذاکرے, یا پورے نہیں سنتے. گھر میں سننا اتنا نہیں ہوتا. اب جیسے یہاں باب المدینہ میں آپ گھر میں اب سن کے دکھاؤ مدنی مذاکرہ, بجلی کیسا ستاتی, بڑی مشکل سے بجلی کی ترکیب بنی, نو سگنل آ گیا, پور سگنل آ گیا, ایرر شروع ہو گئے. اب بالکل فریش ہو گیا تو منا دوڑتا ہوا ہے لپٹ گیا, پھر تھوڑا خدا خدا کر کے وہ سن رہے تھے, بہت عام مسئلہ تھا. تو ابھی آدھا ہوا تھا کہ منہ کی امی نے جواب دیا, ذرا دیکھو یہ منہ کیا کر رہا ہے. یہ گھروں کے مدنی مذاکرے اس طرح ہوتے ہوں گے میرا اندازہ ہے. تو جن جن سے ممکن ہو نا, اس لیے ہم نے تو خیر کافی زور دیا ہے. بعض ذمہ داران میرے دل کی دعائیں لے رہے ہیں, اللہ ان کو دونوں جہاں میں پھلتا پھولتا رکھے, کہ یہ جمع کر کر کے اسلامی بھائیوں کو سنتے ہیں مدنی مذاکرے. یہ جمع کر کے سننا جو ہے نا یہ مدینہ مدینہ ہے. اور جن کو نہیں دیکھنا ہوگا وہ ان کو یہ جواب دیتے ہوں گے یار ہم گھر میں سنتے ہیں نا سارا دن ہمارے گھر میں مدنی چینل چلتا ہے. ایسے جھوٹ بولتے ہیں کیا مدنی چینل سارا دن چلتا ہے یار. سوتے ہو کہ نہیں سوتے ہو یار دھندے پہ جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو سارا دن مدنی چینل چلتا ہے سارا دن مدنی چینل دیکھتے ہیں آپ سنائی نہیں کرتے یار. آپ کو بھی ٹکرتے ہوں گے ایسے فیضان مدینہ میں چلو آپ دعوت دیتے ہیں ہاں گھر میں سنتے ہیں نا کیا دھول سنتے ہو یار بجلی سننے دیتی آپ کو بجلی نہیں تو بجلی گھر والے سننے دیتے ہیں تو چائے پی رہے ہیں تو پانی پی رہے ہیں تو کھا رہے اٹھ رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں اچھا خاصا منظر چل رہا ہوتا ہے اچھی خاصی بات چل رہی ہوتی ہے تو بولتے ہوں گے دیکھ دیکھ دیکھ تیرے کو سمجھا رہا ہے یہ بولتے ہوں گے تو نہ یہ سمجھے نہ خود سمجھا گیا یہ تو رکے گا نہیں تو جا رہا ہے ایک دوسرے کو اشارے کریں گے دیکھ دیکھ کیا بول رہا ہے اب یہ بولے گا اب یہ بولے گا یوں کر کے یہ ایسی ہوشیاریاں کرتے ہوں گے گھروں میں بیٹھ کر کہ سن ہی نہیں پاتے ہوں گے. یہاں بھی ایسی کوالٹی آتی ہوگی کان میں بولتے ہوں گے اب یہ دیکھو یہ جواب ہوگا پھر وہ جواب ہو گیا میں نے بولا نہیں تھا یہ جواب تھا کمال ہے موبائل فون کو بھول گئے. اچھا پھر وہ ارے ران پہ ہاتھ مارتے ہوں گے سن سن کیا بول رہا ہے یہ اس کو سن سن کیا بول رہا ہے نا یہ دونوں سننے سے محروم ہو گئے ایک کام سے بات تو نکل گئی تو رکے گی نہیں. تو اس لیے سننے کا طریقہ یہ کہ نیچی نگاہیں دیکھو ابھی ہاتھ مارا نا کسی نے کو اس نے دانت دینے کے لیے ہاتھ مارا ہوگا یار کسی بات کی تو یوں کر کے بھی یہ گڑبڑ ہو گئی یہ اس سے بچنا مشکل ہے. جو سو رہا ہے اس کو سونے دیا جائے جاگ رہا ہے اس کو جاگنے دیا جائے ہم جگانے جائیں گے تو ہم خود رہ جائیں گے. ہاں جب کوئی ایسی جیسے کہ رکاوٹ آئی کوئی ایسا مطلب جس کو شاید بریک بولتے کیا بولتے ہیں آج کل چینل کی دنیا میں کچھ بولتے ہیں شاید کچھ بولتے ہیں اس کو کوئی بریک لیتے ہیں یا کچھ شاید بولتے ہیں ایسا کچھ بولتے ہیں میں بھول گیا ہوں تو اس میں آدمی اشارہ کر دے جواب دے دے جگہ دے یا کچھ کرے بھکتی جب خصوصاً شرعی مسائل چل رہے ہوں اس پر تو بڑا شرعن کلام ہے جو ایسی باتیں کرتے ہیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے ان کو غلط فہمی ہونے کا اندیشہ ہے حلال کو حرام حرام کو حلال سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی کفر کو اسلام اسلام کو کفر سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی اس طرح کی حرکتیں کرنے سے تو اس لیے بالکل بت بن جائے گا آدمی پتھر بن جائے گا صرف سنے اور کچھ نہ کرے تو کچھ پالے تو پالے باقی حرکتیں کرتے ادھر دیکھا ادھر دیکھا یوں کرتے جیسے وہ بےچارے گجرا والے کیا یہ سب تازہ دم دستے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوتا ہے مدینے کے ٹکٹ کے جوش میں اور یہ آ گئے ہوں گے تو یوں یوں کرتے رہتے ہیں تو ان کو لائیں گے اس کے یوں یوں بھی لہرانا شروع کر دیں گے. ابھی وہ پچھلی بھیڑ نہیں ہے تو اس لیے ان کو جب کچھ بولنا ہو نا جب یہ دور والے ہوتے ہیں ان کو بولنا ہو تو ان کو اسکرین پر دکھانا نہیں چاہیے تو شاید یہ سن لیتے ہوں کچھ نہ کچھ. جیسے اسکرین پر آئے تو یہ حرکت میں آ جائیں گے اپنے آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہوں گے اسکرین پر کہ میں نظر آتا ہوں گے نہیں پھر ہاتھ ہلا کر کنفرم کرتے ہوں گے کہ میں ہی ہوں گے نہیں یہ بےچارے اصل مسئلہ سننے سمجھنے میں رہ جاتے ہوں گے. تو اپنے آپ کو دیکھ بھی لے تو سمجھدار ہوگا کہ چپ ہو جائے نیچے نگاہ کر ہمیں دیکھ کیا کیا ہو گیا یوں یوں کرنے سے کیا ہو گیا کیا نہیں ہوا بہت بڑا نقصان ہو گیا. آپ علم دین کی کئی باتیں سننے سے محروم رہ گئے جو اب تک سن رہے تھے وہ یوں یوں کیا تو سارا وہ آگے پیچھے نکل گیا نا یہ بات خطرہ ہو گیا نا یا اب بھی جو بات ہوئی کم از کم وہ تو گئی نا یا ادھوری بات تھی وہ ادھوری رہی حفظے ویسے ہی کمزور ہے. بعض بزرگوں کا تو یہاں تک پڑا ہے ایک بزرگ کا کہ وہ تو جب بازاروں سے کہیں گزرتے تھے نا عوام جہاں ہوتے تھے تو کان بند کر لیتے تھے کہ عوام کی بات میرے کان میں کہیں چلی نہ جائے تو اور مجھے یاد نہیں رہے حافظے ان کے قوی ہوتے تھے مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے علم دین کی قدر بہت کم ہے بہت کم بہت ہی کم اللہ نصیب انشاءاللہ امید ہے ذمہ داران مزید کوشش کریں گے اور مدنی مذاکرے اب جو وقت آنے والا ہے روزانہ تراویح رمضان مبارک کی میں بات کر رہا ہوں، روزانہ ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ وقت کا اعلان بھی کر دیا جائے گا، اور ظہر تا عصر ایک وقت کا اعلان ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تراویح کے بعد مدنی مذاکروں کا سلسلہ مدنی چینل پر جاری رہے گا، اور امید ہے کہ روزانہ رات کو پاکستان سے کم از کم دو شہروں سے تو او بی وین کے ذریعے ہمارے اسلامی بھائی مدنی مذاکرے میں براہ راست اجتماعی طور پر شریک ہوں گے، جو ہمارے ساتھ او بی وین پر ہوں گے، اس کے علاوہ امید ہے کہ سینکڑوں مقامات پر بھی اسلامی بھائی کوشش کریں گے۔ اس میں تمام نگران اور ذمہ داران کو چاہیے کہ اپنے ساتھ، جیسے ہمارے یہ دیگر آپ ذمہ دار دیکھ رہے ہیں، آپ نگران کابینہ کو ہر ہفتے دیکھتے ہوں گے، حاجی شاہد کو، اس طرح اور بھی ہمارے ذمہ داران ہوتے ہیں جو بلا ناغا ہر ہفتے اپنے ساتھ اسلامی بھائیوں کو مشترکہ طور پر لے کر اول تاخیر کم و بیش مدنی مذاکرے میں شمولیت اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ بھی نیت کیجئے، یہ آدھو ادا بھی نہیں، پوری کوشش کیجئے کہ اول تا آخر مدنی مذاکرے میں جگہ ملے، ہمیں مواد ملے، کیونکہ کب کون سی بات ہمارے دعوت اسلامی کے بارے میں، ہماری اپنی ذات کے بارے میں آ کر نکل جائے ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ اب دیکھیں نا، دنیا کا عجیب نظام ہے، تین تین گھنٹے تک فلمیں دیکھتے ہی ہیں نا، نہ شروع کا نکلے، نہ بیچ کا نکلے، نہ آخر کا نکلے، مگر یہ ہمارے نصیب کے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور اس طرح نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہو، تو ایک تعداد ہے جو آتی بھی ہے تو پھر وہ مطلب کہ بڑی وہ بے چینی کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے کی حرص عطا فرمائے، آمین۔ باپا آپ نے گجراوالا سے مدنی قافلوں کے بارے میں مدنی پھول دیے تھے، ان کا جو ایس ایم ایس موصول ہوا ہے، 1100 اسلامی بھائی رمضان شریف سے پہلے تک انشاءاللہ عز و جل، کیا کریں گے قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اب بمبئی والوں کو چیلنج کر دیا ان لوگوں نے، دیکھو یہ کتنے بڑھاتے ہیں۔ بہرحال یہ کہ موتقفین کے لیے وہ جو معروضات تھیں، تو جو پاکستان کے مختلف حصوں سے عالمی مدنی مرکز میں بھیجے جا رہے ہیں، اگر وہاں کے ذمہ داران جو سن رہے ہوں تو اگر یہ ذہن بنا دینا، اور یہاں والے بھی جو بھی سن رہے ہیں، کہ جو اعتکاف کی مجلس ہے نا، ان کے مسائل میں اضافہ کرنے کے بجائے ان کو راحت پہنچائیے اور ان کے لیے مسائل کھڑے نہ کیے جائیں۔ اب یہ بولے گا مسئلہ تو نہیں کھڑے کر رہے ہیں، ہم تو مطلب یہ کہ اپنا مسئلہ پیش کر رہے ہیں، اب ہر ایک کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے مسئلہ پیش کرنے کا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ مجلس جہاں جہاں بھی دنیا میں دعوت اسلامی کے اعتکاف ہو رہے ہیں، وہاں کی جو مجلس ہیں، جب تک کوئی مانے ہوئے شرعی نہ ہو، شرعی رکاوٹ نہ ہو، وہاں تک اپنی مجلس کی اطاعت کریں۔ کھانا اس کو کم دیا، اس کو زیادہ دیا، ہم کو دیر سے دیا، بوٹیاں کم تھی تو آلو بھر کے دے دیے تھے تو سارا تیل والا کھانا دے دیا، اس طرح جھگڑے نہ کریں۔ اب یہ اتنے ساروں کھانا دینے میں ابھی سب تجربہ کر تو ہوتے نہیں ہیں، تو یہ تھوڑا 19-20 چلا لیا کریں، یا اگر کوئی شکایت ہے تو مشورہ ہے کہ صرف لکھ کر آپ مجلس کو پیش کر دیں، لکھنے میں جھگڑا نہیں ہوتا، لیکن جھگڑے کی صورت بھی بنتی ہے۔ میں نے 2 دن پہلے لکھ کر دیا، 3 دن پہلے لکھ کر دیا، لے یہ ہوا ہی نہیں، بھائی آپ کی شکایت جائز تھی نہیں تھی یہ کنفرم کیسے ہوا؟ ہو سکتا ہے آپ کے نزدیک وہ شکایت درست ہو، ان کے نزدیک درست نہ ہو یہ شکایت، تو یہ پھر ان کو دے کر شکایت مجلس کو تحریری طور پر بھول جانا سمجھ میں آتا ہے آدمی۔ جب احتکاب میں آئیں گے تو وہ ذرا آزمائش تو کیا، اب حج پر اللہ کرے بار بار نصیب ہو، حج پر جاتے ہیں تو کوئی کم مسائل ہوتے ہیں، وہاں کس کو لکھ کر فریاد کریں گے، وہاں کس سے جا کے لڑیں گے، وہاں سب ٹھاؤکے بن کے چل رہے ہوتے ہیں، سب سیدھے ہو کے چلتے ہیں، کوئی کسی سے جا کے وہ انتظام سے الجھتا نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ لاؤ جاؤ لڑکے دیکھو پولیس والے بتائے گا آپ کو کتنے 200 ہوتے ہیں، اضافی پولیس بہت ہوتی ہے، لڑیں گے اسے۔ ہماری بیچاری مجلس جو ہے نا یہ اس کو بالکل مظلوم بنا دیتے ہوں گے، عوام بھی بعض وہ ہوتے ہیں قرآن قسم کے، وہ بھی لڑ پڑتے ہوں گے۔ کہ مجلس کو چاہیے کہ وہ سب سے نرمی سے، پیار سے، حکمت عملی سے وہ ترکیب بناتی رہے۔ بعض بڑے ذمہ داران بھی بیچارے بہت آزمائش میں آ جاتے ہیں، جو کام کر رہے ہوتے ہیں اور معقول ہوتے ہیں، ازواج پہ آ جاتے ہیں, ہر ایک جا کر اس کو پکڑ دے, جیسے کوئی رکنے شورا آ گیا وہ گیا کام سے, وہ اس کے کان کھانے شروع کر دیے, اب وہ یاد بازو کا آدمی کو اتر جاتا تھا, اب پھر اس کو بولے اس کو نہیں, اس کو بولا تھا رکنے شورا پھلا کو, یہ کیا ہی نہیں اس نے, میرے کو یوں بول دیا, میرے کو لفٹ نہیں کرائی, پھلا گیا یار وہ, یہاں پھر احتکاب نہیں کرنا چاہیے, غیبت ہے اور کسی کو ڈیگریڈ کرنے کی عادت نہیں نکلی, اگر احتکاب نہ کیا جائے, احتکاب میں آئے آخرت بنانے کے لیے اور جائیں بگاڑ کر, تو یہ تو نہ ہونا, تو جب تکلیف ہے تو دو چار ہی بھی تکلیفیں اٹھا لیں, بھائی یہی تصور کر لیں گے ہم یہاں احتکاب کر کے حج کی تکلیفیں برداشت کرنے کی ریہرسل کر رہے ہیں, یوں سمجھ, سبحان اللہ, سفر مدینہ کی تکلیفیں برداشت کرنے کی ریہرسل کر رہے ہیں, تو جہاں بھی دنیا میں احتکاب کریں اپنی مجلس کے ساتھ مہربانی کر کے احتکاب وہ تعاون کریں, مسجد کے آداب کا خیال رکھیں, مسجد کی بے ادبی سے بچیں, اس صفائی کا خاص کر کے خیال رکھنا ہوگا, اپنے گھر سے بھی اپنے گھر میں اتنا کچرا نہیں کرتے جتنا بعض لوگ مسجد میں کچرا کرتے, تو بات سب یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا تو گھر کے مقابلے میں بہت زیادہ احترام ہے, گھر کی توہین کفر نہیں ہے, مسجد کی توہین کفر ہے, توہین ہو جبکہ کفر ہے. یہ معظم دینی ہے مسجد, آپ کا گھر معظم دینی نہیں ہے. ہر مسجد جنت میں جائے گی, دنیا کی ہر مسجد, یہ قول بھی ہے ٹھیک ہے نا, ہر مسجد جنت میں جائے گی جبکہ آپ کا گھر جنت میں نہیں جائے گا, نہیں جائے گا نا, کتنا فرق ہے, مسجد کا احترام لازم فرض ہے, مسجد کی تعظیم, گھر میں دھما دھم کریں تو کوئی منع نہیں ہے, مسجد میں پاؤں اس طرح چلنا کہ دھمک پیدا ہو یہ بھی منع ہے, گھر میں چلائے کوئی بولنے والا نہیں, مسجد میں چلانے کی اجازت نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الرجیم, صلی اللہ تعالی, صلی اللہ تعالی علی, ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے بابا کہ مسجد میں تو نہ سمجھ جو سمجھ نہیں رکھتے ان بچوں کو لانا منع ہے, اور گھر میں سمجھ نہ سمجھ بچوں کی وہ چیخو پکار سے جیسے گھر میں رونق ہوتی ہے, تو یہ آپ نے ابھی جو مسجد اور گھر ان دونوں کا جو تقابل بیان کیا, اللہ کرے کہ یہ سمجھ میں آ جائے, اور یہ صرف رمضان مبارک میں متقفین کے لیے نہیں بابا, جو اعتکاف کے اندر جو سحری افطاری وغیرہ کی جو مساجد میں ترکیب رکھتے ہیں, اسپیشلی جو افطار کی جو ترکیبیں رکھتے ہیں, وہ جو افطار کے جو برتن لگاتے ہیں, افطار کی جو ترکیبیں بناتے ہیں, کھانا پیش کرتے ہیں, اور جو افطار کرنے کے لیے جو مسجد میں آتے ہیں, وہ جو مسجد کے اندر جو ترکیبیں بناتے ہیں, پھر وہ کھانے پینے میں جو پیاز وغیرہ کا جو استعمال کرتے ہیں, تو ہر حوالے سے یقیناً مسجد کے احترام کا خیال رکھنا چاہیے. امیر علیہ سنت کا رسالہ مقتدۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے, مسجدیں خوشبودار رکھیے, یہ رسالہ مقتدۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجئے, مختصر سا رسالہ ہے یہ, مقتدۃ دعوت فیضان سنت کا جو باب ہے فیضان رمضان, اس میں بھی جو اعتکاف کا جو باب ہے اس میں بھی یہ رسالے کا مضمون موجود ہے, مسجدیں خوشبودار رکھیے. تو اب وقت آ رہا ہے کہ ایک تعداد ہوگی جو مسجد کا رخ کرتی ہے, مسجد میں جانا کیسا ہے, مسجد میں بیٹھنا کیسا ہے, مسجد کے آداب کیا ہیں, مسجد کو بدبو سے بچانا ہے, نہ سمجھ بچوں سے بچانا ہے, پاگلوں سے بچانا ہے, شور و غل سے بچانا ہے, کن کن چیزوں سے مسجد کو بچانا ہے. بدقسمتی سے ہماری اس معاملے میں ایسی کو خاص تربیت نہیں ہے مسجد کے حوالے سے. ہاں کسی بڑے گھر کے کسی بڑے افسر کے گھر پہ جانا ہے تو ہم کو چار آدمی سمجھانے والے ہوتے ہیں کہ یار ان کے گھر پہ جانا ہے دیکھو یوں کرنا پڑے گا یوں کرنا پڑے گا, لیکن مسجد جیسی عظمت والی اور تعظیم والے جگہ پر جاتے ہیں لیکن ہمارے اس معاملے میں کوئی آداب ہماری تربیت نہیں ہوئی ہے, اللہ کرے کہ اس معاملے میں ہماری تربیت ہو جائے. متقف کو تو بالخصوص چاہیے کہ مسجد کے آداب مسجد کے احکام کا بغور مطالعہ کرے, تاکہ یہ اعتکاف کرے, یا رمضان مبارک میں آپ تراویح کے لیے آتے ہیں, عام طور پر عموماً لوگ مسجد میں قرآن کی تلاوت کے لیے ماہ رمضان میں بیٹھتے ہیں, پانچوں نمازوں میں ایک تعداد آتی ہے جو عموماً نہیں بھی نظر آتی, لیکن ماہ رمضان میں الحمدللہ ماہ رمضان کی برکت ہے کہ انہیں بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہو جاتی ہے. ہر ایک کو چاہیے کہ مسجد کا ادب لازمی طور پر سیکھ لے, پڑھ لے, اس کے لیے فیضان رمضان کا مطالعہ لازمی طور پر کریں, یا مقتط المدینہ سے یہ رسالہ لے لیجئے, مسجدیں خوشبودار رکھیے. اور فیضان اعتکاف کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے, فیضان رمضان ہی کا ایک حصہ ہے, تو یہ جو معتکف ہیں یہ تو اس کا مطالعہ لازمی کریں, نہیں کریں گے تو یہاں بہت غلطیاں پھر اعتکاف میں کرتے ہوں گے. انشاءاللہ عز و جل آنے والے منگل 12 جون بعد نماز عشاء عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شوبز کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کا مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اس میں ہم نے ہند کے اسلامی بھائیوں سے بھی ہم نے عرض کی ہوئی ہے ذمہ داران سے کہ جس طرح پاکستان میں ہم اس جو فنکار گلوکار اداکار وغیرہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو جمع کیا جاتا ہے, پاکستان کے ہو سکتا ہے مختلف علاقوں میں بھی شہروں میں بھی جمع کیا جائے, ہند میں بھی اس طرح کے جو مطلب جو اس متعلق لوگ ہوتے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ ذمہ داران کوشش کریں جمع کریں, یہ ہو سکتا ہے اپنے گھروں میں کئیوں کو جمع کر لیں گے اور بیٹھ کر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرے میں اگر شرکت کریں گے کیا جب کس کا دل چوٹ کھا جائے اور وہ صلاۃ و سنت کے راستے پر آ جائے اور ہمارا سینہ بھی مدینہ بن جائے. مسجدیں خوشبودار رکھیے کے حوالے سے ابھی مدنی پھول آپ نے سنے, آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. رمضان المبارک سے عقیدت, مساجد کی پاکی و صفائی, بالخصوص دوران اعتکاف مسجدوں کی تعظیم و توقیر سے, شب قدر کی فضیلت سے ہر کلمہ گو کو آگاہی رکھنا انتہائی ضروری ہے, اور ایسی ہی نیک سعی میں ہما وقت کوشاں ہے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ, جو کہ امت کے علم دین میں اضافے کی احسن نیت کے ساتھ مختلف مواقع پر مختلف اسلامی موضوعات کی کتب ڈی وی ڈیز اور سی ڈیز جاری کرتا رہتا ہے. مسجدیں خوشبودار رکھیں, اعتکاف کے مدنی پھول اور فیضان لیلۃ القدر جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سنتوں بھرے بیانات, قرآن پڑھنا سیکھ لیجئے عید پر کڑک نوٹ. نوٹ میں اگر کوئی کڑک نوٹ ہے نا نہیں تاجی بالکل تو وہ جیو نہیں کرتا دینے کا, صرف اور صرف ہرس. اگر یہ بھی ہرس نہیں ہے تو ہرس کس کو بولتے, اپنے قلبی کیفیت کا اس سے مظاہرہ ہوتا ہے. اور عید کی رسم, میرا سوال ہے کہ باپا جانی ایڈوانس عید مبارک کہنا کیسا؟ جیسے علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرے جبکہ مختلف پیکجز میں آپ کے لیے ہوں گے رمضان کی پرکیف یادیں, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رقت انگیز دعا, رمضان کی جدائی میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رقت انگیز مناظر, اور الوداع الوداع ماہ رمضان, یہ سب فیضان آپ کے لیے موجود ہے اس ڈی وی ڈی میں جسے مکتبۃ المدینہ یگم رمضان المبارک 1435 سنہ ہجری سے رنگ برنگے مدنی پھول حصہ اول کے نام سے جاری کر رہا ہے. یہ ڈی وی ڈی اپنے مکتبۃ المدینہ کی قریبی شاخ سے ہدیۃً طلب کیجیے, اپنے عزیز دوست و احباب کو تحفۃً دیں اور دوسروں کو بھی اس سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلائیں. اس ایک ڈی وی ڈی کے اندر تقریباً 10 گھنٹے کے قریب آپ کو مدنی پھول انشاءاللہ عزوجل میسر ہوں گے جو مکتبۃ المدینہ سے طلب کی جا سکے گی انشاءاللہ عزوجل. مدنی کسوٹی, کیا صحرا مدینہ باب المدینہ گجرا والا دونوں کو لے لیں بابا, دیکھیں کون نکلتا گیا. وہ مشکل تھی ان لوڈا, میرا خیال ہے صحرا مدینہ سے سسٹم ہے میرا خیال. اچھا دونوں طرف سے پرابلم ہے, شاید آزمائش ہو جائے گی. آواز اصل میں ہر طرف سے پرابلم ہے بتا رہے ہیں. اچھا تو آپ کے سامنے جو ہے شاید وہاں سے یہیں سے کر لیتے, فیضان مدینہ سے کر لیں. آج آج یہ مشتاق کی آج دھوم دھام ہے سبحان اللہ, دیکھو کہاں پہنچتے ہیں یہ. پاپا جہاں پہنچائیں گے انشاءاللہ عزوجل پہنچ جائیں گے. تو فیضان مدینہ میں موجود وہ اسلامی بھائی پاپا جنہوں نے کوئی ایسی مدنی فیس ہونا پھر مدینہ مدینہ ہو جائے. یہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آج علمیہ آج مجلس المدینہ علمیہ کی خصوصی شرکت ہے, اور ایسی شرکت ہے کہ کروانا پڑے گا. پہلے کبھی اتنی شرکت مدنی مذاکرے میں اس طرح نہیں ہوئی ہوگی اجتماعی طور پر, ہے نا, پہلی بار شاید ایسی ہوئی ہوگی شاید. تو انہی میں اپنے کرتے ہیں, ان میں چلو ان کو لے لیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کرے میری لاج رہ جائے. ہلکا نہیں ہے تھوڑا, ہلکا ہلکا نہیں, بارہ اما والے نہیں, نہیں میں وہ اور کچھ عرض کروں گا کہ جیسے ان میں وہ ہوں کہ جنہوں نے بارہ مدنی مذاکرے مسلسل سنے پچھلے, ناممکن ہے یعنی یوں کہوں کہ پچھلے انہیں گزرے اس سال کے دوران بارہ مدنی مذاکرے مکمل سنے ہوں. ماشاءاللہ ایک عامر ہے, ارے وہ پیچھے سے آیا مدنی مجلس, سبحان اللہ, نے سال بھر میں صرف بارہ ماہانہ ایک مدنی مذاکرہ, پورا سے مراد اکثر, ہے نا, پورا چلو اکثر کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ علمیہ کے ہیں نا, یہ علمیہ والے جو مجلس المدینۃ العلمیہ کے سال بھر میں جنہوں نے بارہ مدنی مذاکرے, ہر مدنی مذاکرہ نے بارہ مدنی مذاکرے اکثر حصہ اس کا سنا, اکثر کی تعریف ہے کہ آدھے سے زیادہ, آدھے سے کم ہو اس کو عقل کہتے ہیں, عقل الف سے میں کہ کم علمیہ. چلیے بارہ والے تو عامر ایک ہی ہو, یعنی ہے دو تین علمیہ والے, اب دوسرے تھے جو المدینہ تو علمیہ میں اسلام بھائی ہیں, صرف وہی انہی کو دعوت دی جا رہی ہے. یا اللہ اب نیچے لے آئے تھوڑا سا, سارے سال میں بھی اٹھ کری گنو اٹھ. چلو آٹھ کر دیتے ہیں, سال بھر میں آٹھ, آٹھ کس نسبت سے بولے آپ نے, جنت کے آٹھ دروازوں کی نسبت ہو جاتی ہے. اب نیت کر لیتے ہیں, میں نے جنت کے آٹھ دروازے الحمدللہ. چلیے آپ ایک جگہ جمع ہو جائیے آٹھ والے, اب جلدی جلدی طریقہ کار بیمار. امات مدنی کے پاس جمع ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آگے لے نا پاپا کے قریب, کل پرچہ پاپا پرچے والا پرچے کی تیاری کر کر آ جائے تو اجازت ہونی چاہیے اس کو بھی. ہاں یہ الگ بات نہیں, کل پھر نشاب ہو سکتا ہے کہ متاثر ہو, لیکن وہ پرچے کی یعنی کہ ایسا دہشت ہوتی ہوگی کہ وہ نیند دور دور تک نہیں رہتی ہوگی. ایک تعداد رات کو پرچوں کے وقت میں دیر سے ہی سوتی ہے, دو دو بجے تین تین بجے سونے والے بھی ہوتے ہیں. اپنا اپنا اسٹیم نہ ہوتا ہے کسی میں, جی مقامت ہوتی ہے. آپ کے پاس گیارہ سوالات, فی سوال پچیس سیکنڈ ہے. کوئی بھی مرادی شے شخصیت ہو سکتی ہے. اب المدینہ تو علمیہ کے عاشقان رسول ہمارے اسلامی بھائی ہیں, اب سوچ لیں کیسی شخصیت ہوگی, کیا ہوگی شخصیت, ہی ہوگی نہیں شخصیت, مرادی شے ہوگی, شے ہو شخصیت ہو, یہ پہنچنے والے جانے اور پہنچانے والا جانے. آپ کے سوالات کا وقت شروع ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سجاد عطاری المدینۃ العلمیہ. ابا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کی مرادی شے کیا انسان ہے؟ لا, دیکھیے علمیہ کی آج مدنی کسوٹی ہے اور مرادی کوئی شخصیت ہے, یہ یاد رکھیے. ہم آپ کو بھی کچھ دکھانے والے ہیں انشاءاللہ عزوجل, لیکن مکمل نہیں بتائیں گے, اس کا جتنا دیکھیں گے اتنا بتائیں گے. آگے آپ کی مدنی کسوٹی جاری ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا آپ کی مرادی شے کا تعلق کسی مہینے سے ہے؟ لا مہینہ بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان آپ کی مطلوبہ چیز کیا وہ کوئی چیز ہے؟ اس کا تعلق کسی متبرک مقدس چیز سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ مرادی شے ہے. اب وہ ظاہر شے کا تو اطلاق ہوگا اس پر, یہ تو بولنے کی حاجت نہیں ہے. جیسے انسان نہیں ہے وہ, تو اب وہ کوئی شے تو ہے. اب وہ شے کیا وہ کوئی مقدس چیز ہے؟ یعنی کہ مدنی مذاکروں میں مقدس چیزیں ہی پوچھی جاتی ہیں. سوال آپ کا کچھ ان بیلنس ہے. دوبارہ موقع دو موقع دوبارہ دی یا مدنی مذاکروں میں آنے کا موقع؟ کنفیوز ہو گئے ہوں گے. فرمائیے تو بھائی. پیارے بابا جان آپ کی مرادی چیز اس کا تعلق کیا پاکستان سے ہے؟ لا پاکستان سے نہیں, شخصیت بھی نہیں. اور دو تین سوالات آپ کے ہو چکے, چوتھے کا وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وقار اتاری المدینہ العلمی. باپا آپ کی مرادی شے کیا اس کا تعلق کسی مقدس عمارت سے ہے؟ نعم سبحان اللہ, مقدس عمارت تک پہنچ چکے. اب تین مزار ہیں صحرا مدینہ میں, ایک عمارت نما, وہ مقدس عمارت ہی کہیں گے اس کو بھی. دیکھو باپا آج یہ کہاں پہنچتے ہیں. دیکھو باپا جہاں پہنچائے, یوم مشتاق بھی جاری ہے باپا. یوم مشتاق بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا محمد شہباز اتاری المدینہ العلمیہ. بابا آپ کی مرادی شے یہ پاکستان سے تعلق ہے اس کا؟ یہ سوال ہو چکا ہے میرا. بابا سوال دوبارہ کر دیا تو آپ قبول فرما لیں بابا. سوال دوبارہ کیا, آپ پہلے پاکستان کا منع کر چکے لیکن اب آپ گھماتے گھماتے آپ بولے کہ باقی ان کے تین کے مزار بھی ہیں. تینوں مزار تو پاکستان میں ہی ہیں. مطلب کسوٹی میں تو ہٹی تو ہوتی ہے نا. یہ آ گئی نا, پھر سوال آ گیا. سوال ہو گیا باپا, بھائی شمار کر لیجیے کتنا. کم تھوڑی کہا تھا میں نے کہا ہے ایسا, یہ فیضان مدینہ بھی ظاہر ہے مقدس جگہ, شیخ شیخ کا اطلاق یہاں ہوگا اس پہ. سوال باپا شمار ہونا چاہیے. لگتا ہے بمبئی والے بھی آپس میں اس پہ غور کر رہے ہیں کہ کیا جواب ہوگا. ایسا بمبئی والے میسج کے ذریعے شامل بھی ہو سکتے ہیں مدنی کسوٹی سے. ایک سوال آپ بمبئی والوں گجرا والے والے بھی سوچ سکتے ہیں, صحرا مدینہ والے بھی سوچ سکتے ہیں. کیا بات ہے. پہلے چار پانچ سوال میں ہی بےچارے مطلب یہ نا کہ غیر حاضر ہو گئے, لگتا ہے کہ بھول گئے. بابا مدنی مذاکروں میں بس وہ ہماری سب کی حاضری ہوتی رہے, انشاءاللہ شاء اللہ مدنی کسوٹی کا سلسلہ بھی سیکھ جائے. چلیے سوال کیجیے. اس کا تعلق کیا بغداد شریف سے ہے؟ لا چھ سوالات. وقت جاری ہے. بابا جان کیا آپ کی مرادی عمارت کا تعلق کسی نبی سے ہے علیہ السلام؟ لا چہرہ تو نہیں ہے اس وجہ سے, لا سے مراد یہی ہوتا ہے. ورنہ تو جیسے اب کوئی پوچھے کہ سرکار سے اس کا تعلق ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو کس کا تعلق سرکار سے نہیں ہے, لیکن سبحان اللہ وجہ شہرت یہ نہیں ہے. سات سوالات ہو گئے ایسا. ایک تو دو سوال ہوئے نا ابھی جو سیکنڈ لاسٹ, تو سات, جی سات سوال ہو گئے. اس وقت چار چار وقت ختم ہو رہا ہے سرکار آپ کا. ایک باپا مرادی شے کا ذکر مدنی مذاکرے کے دوران آج ہوا ہے. شاید نہیں ہوا آج. آٹھ نوے سوال کا وقت. لا لا نوے سوال کا وقت چلا دیجئے. پیارے باپا جان کیا اس کا تعلق بغداد شریف سے ہے؟ یہ دوسری بار ہے. ابھی بھی بغداد شریف میں پوچھا تھا کسی نے. جی پوچھا تھا. نوا سوال باپا. نہیں یہ بےچارے ہو سکتا ہے رات جلدی سونے کا عادی ہوں گے. آج تو تیاری کے ساتھ آئے ہیں باپا. یہ پیارے باپا جان کیا اس چیز کا تعلق کسی صحابی سے ہے؟ لا دس سوالات ہو چکے ہیں. کوئی بس ایک عمارت تک پہنچے ہیں, مقدس عمارت ہے. آگے کا ہمارا سفر رک گیا ہے. آخری سوال ہے. علمیہ اور علمی معاملات میں الجھ گئی ہے. بابا آپ کے پاس آئے تو الجھے ہوئے معاملات بھی انشاءاللہ عز و جل سلجھ جائیں گے. ابا ہند سے سوال آیا ہے. سبحان اللہ قبل تو سنائیے. یہ انہوں نے بابا دوبارہ پوچھئے. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان کیا اس شے کا تعلق ہند سے ہے؟ لا لا. گیارہ سوالات ختم ہو چکے, دس سوال المدینۃ العلمیہ کی طرف سے ہوئے, ایک ہند کی طرف سے ہوا اور اس میں ہم مقدس عمارت تک پہنچے. اب باپا کی انگلی کون کون پکڑے گا؟ باپا انگلی پکڑنے کے لیے تیار ہے؟ علمیہ والے بھی تھوڑے تھوڑے تیار ہیں. نہیں نہیں نہیں دیکھیں ابھی بھی پورے ہاتھ نہیں کھڑے ہوئے. آپ دیکھ لیجئے آپ. نہ نہ جو شامل ہے ان کے بھی پورے ہاتھ نہیں ہے. اب کھڑے ہو گئے تو الگ بات ہے. پاپا انگلی پکڑنے کے لیے تیار, ایک تعداد ہو گئی ہے. وہ ایسی مشہور عمارت ہے کہ ہر ایک بار چاہے گا کہ میں اس عمارت سبحان اللہ. بابا مدینۃ العلمیہ کی مدنی کسوٹی ہوگی, ہمارا اصول تو نہیں. آپ پتا کہ اس آپ نے کچھ یہ لفظ بول ڈالا ہوں, ان کو کیا پتا؟ مجھے پتا ہے کہ آپ نے بولا کہ نہیں بولا ہے, ان کو کیا پتا؟ یہ بھی کسوٹی کا حصہ ہے. ارے وہ کہاں پہنچتے ہیں؟ بابا ہمارا مدنی اصول یہ ہے کہ نام مدنی فیس کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, تو اس مدنی اصول کو ہم یا برقرار رکھیں گے یا توڑ دیں گے. کیا ان کو معافی دینی پڑے گی؟ معافی دینی پڑے گی. بابا ہند والے دے دیں گے مدنی فیس آپ کو. چلو شامل کر لیتے. اس سے پہلے کہ ہند سے یا کہیں سے جواب لیں, آئیے آپ کو کچھ دکھاتے ہیں. اتنی دیر میں ہند بھی تیار ہو جائے, لیکن بڑا سنبھل کر دیکھنا پڑے گا. پوری وضاحت نہیں ہوگی اس کی, جتنا دیکھیں گے اتنی وضاحت ہوگی. ہاں بھائی مدنی دکھائیے. جب پاکستان ماریز وجود میں آیا تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے والدین ماجدین ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ عالم شیر خوارگی ہی میں تھے کہ آپ کے والد محترم 1370 سن ہجری میں سفر حج پر روانہ ہوئے. ایام حج میں مینا میں سخت لو چلی. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہمشیرہ کا بیان ہے کہ ابا جان علیہ رحمت المنان کے وصال کے بعد میں نے ایک مرتبہ یہ ایمان افروز خواب دیکھا. ایک بار گھر کے برآمدے کی طرف جاتے ہوئے اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سبھی بچے کسی نہ کسی کی طرف باپا باپا کہہ کر بڑھتے ہیں, اور میں نے بلک بلک کر رونا شروع کر دیا. میرے رونے کی آواز سن کر میری بڑی ہمشیرہ جلدی سے وہاں آئی اور اپنے ننھے یتیم بھائی کو گود میں لے کر بہلانے لگی. تیرا کرم ہے ذاتِ باری عطاری عطاری نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری عطاری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پانچ رمضان مبارک کا انتظار کیجیے اور مدنی کسوٹی کا جواب مع مدنی فیس دیجیے. یہ بھی مدنی کسوٹی کا حصہ. بس یہ کچھ حصہ ہے, ہم نے جتنا دکھایا آپ نے دیکھا, اب کچھ انتظار کیجیے. نہیں یہ دے سکتے ہیں کچھ فیس مدنی فیس, جیسے دو درس اللہ کا دورہ ورا نیکی آسان فیس کو لے لے. ویسے یہ فیس کے لیے میں عرض کروں گے اس وقت ڈیوسبری بلیک برن برمنگم اور گجرا والا سبحان اللہ. ہم ہند میں مختلف مقامات پہ جہاں اسلام بھائی جمع ہیں اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. یقیناً ابھی اختتام کا وقت ہے, آپ نیت کر لیجئے میٹھے پیارے اسلام بھائیو کہ فیضان سنت کا دو درس دوں گا یا سنوں گا. ڈیلی ٹو درس فیضان سنت ڈیلی بیسس, دینا یا سننا, اس کی نیت اللہ کرے ہم سب کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ ہمیں ہر ہفتے جو اجتماع ہوتا ہے ہر ہفتہ وار, ماہ رمضان میں بھی اجتماع ہوتا ہے, تو ہفتہ وار اجتماع میں لازمی طور پر شرکت کی نیت کریں. یہ جتنے اسلام ہے گجراوالا میں بھی جمع ہیں وہ بھی نیت کریں, صحرائے مدینہ میں جمع ہیں وہ بھی نیت کریں, جہاں جہاں دنیا بھر میں جمع ہیں سب نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی فیضان ہمارے یہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں لازمی شرکت کریں گے. یاد رہے گجراوالا میں بھی 30 روزہ اعتکاف, پورے ماہ رمضان کا اعتکاف گجراوالا فیضان مدینہ میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو یہ دو درس دینے سننے کی نیت, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت. جی گجراوالا والو ہے کوئی جو پکی نیت اپنے دل میں رکھتا ہو کہ میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کروں گا؟ سبحان اللہ. اے کوئی یہ فیضان مدینہ والوں کو بھی ایسا اجازت دے دیجئے. جی فیضان مدینہ والے گجراوالا والے سب کو دیکھیں, یہ ماشاءاللہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, آج اتنی بڑی تعداد میں ہم جمع ہوئے ہیں تو اب خالی نہ جائیں. نمازوں کی پابندی کا تحفہ, دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستگی کا تحفہ, مقصد المدینہ سے کوئی نہ کوئی کتاب لے کر جائیے, رسالہ لے کر جائیے, یادگار رہے گا کہ میں کچھ اجتماع سے لے کر آیا ہوں الحمدللہ عز و جل. اس طرح مدرسۃ المدینہ بالیگان میں روزانہ شرکت کر کے اپنا قرآن درست کرنا. اگر بالفرض اعتکاف نہیں کر پاتے آپ, بالفرض نہیں کر پاتے, تو یہ نیت کر لیجئے کہ اکثر وقت ہم مسجد میں اور معتکفین کے ساتھ گزاریں گے. کچھ تو ایسی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ رخصت ہوئیے کہ ایک لگے گا یار میں کچھ لے کر لوٹا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا باپو سوال تو ہو گئے مکمل, ایک سوال باقی ہے, گیارہ ہو گئے نا. اب یہ باپو مرادی شے بیان کرنے کے لیے آ رہے ہیں, نیت ان کی تو ہوگی, باقی بھی اگر نیت کا اظہار کرنا چاہیں باپا اجازت. مدینہ مدینہ دو دو درس روز کے تو بس یار, ایک گھر درس, سبحان اللہ, باہر کہیں بھی مسجد چوک, یہ بہت ضروری ہے. گھروں میں ماحول نہیں ہے, بہت سے سائیں بھائی جن کے گھروں میں ماحول نہیں ہے خود شکوے کرتے ہیں, تو گھر درس بہت اس کا اہم حصہ ہے, اہم ذریعہ ہے گھر میں ماحول بنانے کا, مدنی ماحول بنانے کا. ہے کسی کا دل تائید کرتا ہو تو اپنی نیت کا اظہار کر دے. روز کے دو درس دینا سننا, یا دیں یا سنیں, تین چار, چار درس. سبحان اللہ. چار نہیں تو یوں آپ تین پانچ درس. بھائی آپ کی اشارے سے پاپا درس کی تعداد شمار کر رہے ہیں, تو جتنے آپ نے درس دینے اتنی ہوں گی. کیا دو سے زائد انگلی کی بھی پاپا اجازت ہے؟ یہ جو دو انگلیاں اٹھانا میری کوئی سیاسی طریقہ نہیں ہے, گڑبڑ ہو جائے گی. یوں کر لیں دو. سبحان اللہ الحمدللہ. آئیے تین کا بھی کوئی کر رہے ہیں اشارہ, ماشاءاللہ تین, ایک سلائیں بھائی, ایک انگلی کا بھی اشارہ. اچھا دو یوں کر لیں, یوں بنتے گیارہ ہیں ویسے ایک طرح سے, لیکن آج ہم دو میں شمار کرتے ہیں, ایک طرح سے گیارہ بنتے ہیں. ماشاء اللہ. جی بابا تین سبحان. انشاءاللہ روزانہ دو درس دینے کی انشاءاللہ نیت ہے. اب آپ کو جواب غلط ہوا تو کیا ہوگا, پہنچائے گا کرشمہ؟ تین اٹھی ایسی ہے کہ پہنچائے گا کرشمہ. میں نے زندگی میں شاید پہلی بار یہ ہے مدنی کسوٹی میں, میری مرادی شے جو ہے وہ میرے پاپا. ہمارے ہاں دوسرا ایک اصول یا جو بھی مدنی پھول اس کو ہم کہتے مدنی سزائیں ہوتا تو تحفہ آپ کی طرف سے, تو وہ یہاں پر بھی کچھ لاگو ہو جائے گا؟ نہیں, جو بھی جواب دینا چاہے مدنی فیس کے ساتھ, میں چیلنج نہیں کر رہا, لیکن پہنچا گا کرشمہ ایسا ایسا مجھے لگتا. ہو سکتا ہے میری غلطی ہو. پاپا جب آپ فرما رہے ہیں پھر کرشمہ ہی پہنچا ہے. علمیا تو میں نے ایسا رکھ دیا بیچاروں کو, امتحان میں ڈال دیا بیچاروں کو. پاپا کچھ اور قریب پہنچا دیں. جی کچھ اور اشارہ مانگ رہے بابا. بابا درس کے ساتھ علاقائی دورے کی بھی مدنی فیس دے دیں پھر کوئی اشارہ. میں نے جو اشارہ دیا ہے کہ زندگی میں ایک بار ہر ایک کو وہاں کی حاضری کی ہے نا, وہاں کی زیارت, وہاں کی حاضری, تڑپ کم از کم ایک بار تو سب کو تڑپ ہوتی ہے کہ وہاں کی حاضری ہو میری. بولے اچھا اچھا مینا مینا مینا عرفات عرفات. اب جہاں بھی پہنچو آپ کی مرضی ہے, آپ جہاں پہنچے مزدلفہ شریف بھی حاضری ہوتی ہے. بابا بمبئی میں باپو بھی اس وقت مائک لیے کھڑے ہیں. اچھا دو باپو اس وقت. اللہ اللہ بابا دونوں باپو کے جواب سن لیں اس کے بعد پھر کچھ دیکھتے ہیں کس کی مدنی فیس ہوگی, کس کی مدنی سزا ہوگی, کیا ہوگا. ایک ہند کے باپو ایک باپو تو یہ تو باپو شاید بول دیں گے میں وقت پہ مدینہ ہوں, ہو سکتا ہے بول دیں, کہہ نہیں سکتے. دونوں باپو آپ کے باپا. جی بابو نام. چلو ہند کے باپو پہلے بولیں گے کیا. جی باپو وقت پہ مدینہ کیا مدنی فیس. باپو مدنی فیس کیا؟ پپو ابھی تو پھونکے مار رہے ہیں مائک پہ, سمجھے آواز نہیں آ رہی. باپو دوبارہ باپو فرمائیے. جی جی لبیک. ان شاء اللہ عز و جل روزانہ تین درس دینے کی نیت کرتا ہوں میں ان شاء اللہ. دینے یا سننے دونوں کی اجازت ہے, ہفتے میں ایک چھٹی کی بھی اجازت اگر ہو گئی تو. سبحان اللہ کیا بات ہے, رعایت رعایت ہو جاتی ہے بازار چھٹی آدمی. جزاک اللہ خیرا. جی باپو جی باپو اب بتائیے آپ میری مرادی شاہ خانہ کعبہ ہے. لا ابو چار درس دینے اور سننے کی نیت کر لیجیے. اب بچارو آزمائش میں چیز آپ تچیری ہیں. چلیے آپ فرمائیے باپو. دوسرے باپو کی بارگاہ میں عرفات حج میں عرفات کی کا وقوف مخصوص وقت میں حج کا رکن اعظم ہے, اس کے بغیر حج ہوتا ہی نہیں. مسئلہ بتا رہا ہوں کہ نویں کی نو ذوالحجہ کی ظہر سے لے کر دسویں کی صبح صادق تک اس کا وقت ہے وقوف عرفہ کا. باپا آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے, یہ اشارہ بھی ہو ہی تو سکتا ہے, ہٹی بھی ہو سکتی ہے, جو آپ چاہے. کسوٹی کسوٹی ہے یہ, اگر میں کہہ دوں کہ بھائی یہی ہے تو پھر کسوٹی کیا ہوئی, تو ختم ہو گئی. باپا علمیہ والے اس وقت وہ سوچوں میں ہیں, دوسروں کو موقع دیا جائے. مسجد الخیف بھی ہے مینا میں. سبحان اللہ آپ بھی ہے نا, اہم مسجد ہے جہاں پر ستر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے مزارات ہیں, اگرچہ زیارت نہیں ہو سکتی مزارات کی, فرش بن گیا. جی غرانہ بھی ہے مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر, غالباً مکہ مکرمہ میں ہی شمار ہوتا ہے, پتہ نہیں شہر میں ہے یا نہیں ہے, ہے فاصلے پر. شہر میں یہ مکہ مکرمہ. بابا اگر انہیں ایک سوال کرنے کی اجازت اور مل جائے, کوئی ایسی چیز ہو جائے. آج تو ان کی رات ہے. سبحان اللہ ابھی تو ان کا آف ایئر بھی ہے نا الگ سے. بابا کوئی مسجد ہے؟ نعم. سبحان اللہ مسجد تک پہنچے, عمارت تک پہنچے, مقدس مقام تک پہنچے, جہاں جہاں تک باپا نے پہنچا ہے وہاں وہاں تک پہنچ گئے. باپو جواب دینے سے پہلے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت نہ ہو جائے. انشاءاللہ مذاکروں میں شرکت کا میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ظہر کے بعد. انشاءاللہ ظہر کے بعد رات کا. اچھا صبح ڈیوٹی کے مسائل ہے, جو تراوت رات کو ہوتی ہے زیادہ ہم مجھے ہوتی ہے, دن کو معتکفین کی تعداد ہے جو رات کو پنجاب وغیرہ سے بچارے آتے ہیں نا, وہ سونے کے شاید عادی ہوتے ہیں, دن کو وہ زیادہ ہوتے ہیں معتکفین. مسجد نمرہ سزا تجویز کرنے اپنے لیے, اگر میں لا بولوں تو باپا, اگر آپ لا بولیں تو یہ اگر اپنی مدنی سزا کسوٹی تو جاری ہے, لا بولوں تو کیا سزا ہونی چاہیے؟ باپا آپ لا ارشاد فرمائیں تو یہ مدنی سزا سوچ لیں, اگر آپ نائم ارشاد فرمائیں تو یہ مدنی فیس چھوڑ دیں. باپو اتنا ہی غور فرما لیتے کہ ہر مسلمان کی وہاں کی حاضری کی طرف, کیونکہ نمرہ کی حاضری کی طرف ہوتی ہے, نام ہی نہیں پتا ہوتا. نمرہ تو بچی کا نام رکھتے ہیں ہمارے عوام الناس, کو یہ نہیں پتا ہوتا نمرہ کیا, واٹ از نمرہ, کس کس کو پتا ہے نمرہ کیا ہے؟ انڈیا کسی کو نہیں پتا, الا ماشاء اللہ یہ دو چار کو پتا ہے نمرہ, واٹ از نمرہ. علمیہ والوں کو تو پتا ہوگا, ہاتھ ان کے سارا نہیں اٹھا رہے ہوں گے, باقی باہر والوں کو تو. پاپا پھر خود ہی مدنی سزا کا اعلان کر دیں, یہ جواب کا انتظار نہ کریں. عرفات کا نام سب نے سنا ہوگا, ابھی میدان عرفات جانتے ہیں نا, مدنی سزا چلیے پھر آپ مدنی فیس بتا دیجئے باپو. تو انشاءاللہ رمضان المبارک میں مدنی مذاکروں میں شرکت, دونوں انشاءاللہ, دونوں دوپہر میں بھی انشاءاللہ, رات میں بھی. آپ تو تقریباً سارا ہی سال کم و بیش پابندی رہتی ہے, ماشاء اللہ ان کو شوق ہوتا. اور یہ بھی دیکھے جو مدنی مذاکروں میں آتا ہے باپا کی نگاہوں میں آ جاتا ہے, کیا بات ہے مدنی مذاکروں کی. تو باپو کا جواب لا, اب تو پہنچ جا, اب اتنے میں نے اشارے دے دیے نا, چھوڑا ہی کیا ہے سمجھو, مبالغہ کریں تو ہے, کوئی فیس دے دو تو آپ لوگ بول دو, عمر بول دو اگر فیس دیتے ہو تو کچھ. بولیے عمر, چلو بولو فیس کیا دو گے, دو بھائی مائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا ہر ماہ مدنی قافلے کی ترکیب تو ہوتی تھی لیکن کبھی چھوٹ بھی جاتا تھا, اب انشاءاللہ تاریخ طے کر کے ہر ماہ کم از کم تین دن مدنی قافلے کی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں. بارہ ماہ پچیس ماہ پاپا, یہ تو طالب علم ہے جامعہ نہیں نہیں تراجم. اچھا مجلس تراجم میں, پھر بارہ ماہ دے تو سکتے اپنے برکت سائیں کو عرض کر دیتے, اجازت دے تو سائیں, سائیں اجازت دے رہے. سبحان اللہ, لبائک کیا بات ہے, رکن شورا نے لبائک کہہ دیا ہے. لبائک کہا آپ نے, لفظ لبائک جی, لبائک فرمائیں. اللہ کا ہی دورہ برائے نیکی کی دعوت اگر ہفتے میں ایک بار ہو جایا کرے. بابا انشاءاللہ جمعہ کے دن انشاءاللہ. بالغان کا مدرسۃ المدینہ پڑھنا یا پڑھانا کوشش, تو کوشش بھی ایک طرح کا, اس میں بھی جھوٹ کا امکان تو ہے, کوشش کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو جھوٹ ہی ہوا نا. کوشش کریں تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو, دیکھ لیں. ابا علاقے دورہ انشاءاللہ اور مدرسہ بالغان انشاءاللہ, انشاءاللہ دو درس کی نیت تو کر ہی چکے ہیں, دو درس کی نیت انشاءاللہ. چلیے آپ قسمت آزمالے. بابا کیا آپ کی مرادی شہ مسجد نبوی شریف ہے؟ لا, آپ کسی سزا کو بھی قبول کر لیں اپنی طرف سے. وہ یہ ہند والے کھڑے ہوئے ہیں, یہ کون اسکرین پہ, اب تو پہنچے ہی پہنچے, اب تو میرا خیال ہے نہیں بابا ہند میں مائک آ گیا جی, ہند والے کھڑے ہوئے ہیں بمبئی حاجی علی نگر. یار یہ باب المدینہ والے جواب نہیں دے رہے, حاجی علی نگر والے کھڑے ہوئے ہیں, دیکھ لیتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اب تو میرا خیال ہے پہنچے ہی پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پپا جان آپ کی مرادی شے بغداد شریف ہے. بغداد شریف مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو. پپا کتنے عرصے کے لیے؟ یہ بمبئی والے مدنی سپاہیوں جلدی آ جاؤ جلدی گرفتار کر لو. ارے گرفتار کرو پاپا نے فرمایا. ارے ابھی نہیں جلدی. پاپا کتنے عرصے کے لیے گرفتار کرنا ہے؟ تو وقف مدینہ کرنا چاہیے. آپ اب اعلان کر دو کہ میں وقف مدینہ ہوتا ہوں اگر نیت بنتی ہے تو. بھائی بیٹھنے کا نہیں کہا, اعلان کرنے کا کیا ہے؟ کرم فرمائے. بارہ ماہ کے لیے اب. سبحان اللہ. پاپا کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی ہوئی ہے, اس کی مدنی فیس الگ دیجیے گا, مدنی سزا الگ. بہت پرانے یار یہ. سبحان اللہ. اب یہ گیارہویں شریف میں بول دیا نا ان کا نگران شورا نے, گوشت پاک کا یوں اور یوں تو یہ اب بغداد میں گھوم رہے لگتا ہے یہ لوگ. اللہ علیہ کی اعلان کرو یار, مدنی سزا پوتے مدے گھنو. اللہ سبحان اللہ. ارے انہوں نے تیس دن مدنی قافلے کی نیت کر کے انہوں نے جواب دیا ہے, لیکن اب پتہ نہیں کیا ہے, ہوگا کیسے ہوگا کب ہوگا تاریخ کیا کچھ نہیں پتا. پپا یہاں بھی خواہش ہے. یہ پہنچ گئے بولتے ہیں تو پھر ان کو نہیں دینا چاہیے. نہیں دینا چاہیے. لاؤ بھائی وہاں ایک بات کریں. جو کمزور ہو اس کو دینا چاہیے. ہاں مدنی فیسیں مل رہی ہے. ہماری مدنی فیسیں کیوں روک رہے ہیں؟ نہیں پکوں کو دینا نہیں ہے, کمزور اس کو دے. میں حاضر ہوں باپا. نہیں یہ بھی ہے, اپنے آپ کو پکا سمجھتے ہوتے نہیں ہے, خوش فہمی ہوتی ہے بعض اوقات. میں پہنچ گیا ہوں. صحیح ہے. وہ ہند والوں کی اگر نیت ایس ایم ایس ہو جائے تو وہ بیان کر دی جائے. وہاں اسلام بھائی جو بیٹھے ہیں پی سی آر میں وہ دیکھ لیں, اگر آواز نہیں آ رہی تو امیر کو دے دو. اعلان کر دیں آپ مدنی فیس کا. پاپا آپ کی مرادی شے قبلہ اول مسجد اقصا ہے. لا گرفتار مدنی سپاہیو. میں تو مجھے آپ پہنچ گیا ہوں گے کبھی سے. جب میں پہنچ گیا ہوں, میں پہنچ گیا ہوں. خوش فہمی ہوتی ہے. پاپا کتنے عرصے کی گرفتاری ہے؟ ہاں بھائی. ارے بھائی پیچھے نہیں آگے یار. دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے. ابھی تو مدینے کی حاضری کی جن کی وہ کورا اندازی میں جن کے نام آئے تو ان کے نام بھی لینے باقی ہیں. سہرائے مدینہ سے نام آ گیا, گجرہ والا سے بھی نام آ گیا. صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ جی کیا کام سے بابا کام کا بنا دیں اور قریب لے بابا دروازے تک لے جائیے. بابا ایسا لگ رہا ہے تک دینے کا انتظار رہے. پاپا ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہم مکان کے اندر آئیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم مکان کے اندر ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آج تک میں نے کسی کسوٹی میں اتنے اشارے دیے ہوں گے, بہت مشکل. اور آج جو کسوٹی بھی کی ہے میں نے زندگی میں شاید پہلی بار مدنی مذاکرے میں یہ کی ہے. پہنچے نہیں رہے یار. سہرائے مدینہ والے شاید پہنچ جائیں بابا. وہاں بھی مدنی کھڑے ہیں. یہ بھی گھاٹ یہاں مجلس والے تو ہیں. یہ بھی ہاں کریں گے. ہاں ہم پہنچ گئے. بپا ایک مدنی فیس میں چلے. ان کو بھی مائک دیتے ہیں. یہ فیس سے اور نام بتائیں. آج امین باہر بھی ہے بھائی بتانے والے. غریب تاری کے لیے تیار رہنا پڑے گا. ہاں بھائی سپاہی کا ہے. سپاہی ختم ہو گیا. اب تو دوسرا جھنڈے والے جواب دیں گے. پہلے فیس کا اعلان کریں آپ. ہاں یہ رنگین شاہ تیار ہیں بھائی. ان شاء اللہ مدنی نامے کے لیے اور اعلان کرنا پڑے گا. جگہ دینی پڑے گی آپ کو. اسلام بھائی سب کو شرمندہ نہیں کر دینا جواب صحیح دے کے. مشکل ہو جائے گی بیچاروں کے لیے. پھر تو باپا ان کو مدنی فیس دینی پڑے گی. اتنا زبردست چاہیے کہ ساری علمیا کو ہرا دے یار. پاپا جواب دے رہے ہیں. امام شریف داڑھی تو نظر آ رہی ہے پوری ہے کہ نہیں ہے؟ پاپا ایسا محسوس ہوتا ہے چھوڑی ہوئی ہے داڑھی. چھوڑی ہوئی ہے, پوری ہے الحمدللہ. زلفیں تو مدنی حلیا تو زلفیں بھی ہیں پاپا. پورے مہینے کا اعتکاف سبحان اللہ. تیس دن اعتکاف امام باپا آپ کے سامنے براہ راست مدنی فیسوں کا تبادلہ. اے ہائے ہائے تبادلہ یا مطالبہ؟ مطالبہ. جزاک اللہ خیر. تیس روزہ اعتکاف باپا جان انشاءاللہ. آپ پہلے سے تیس روزہ اعتکاف کے لیے آئے ہوئے ہیں یا ابھی آپ نے نیت فرمائی ہے؟ پہلے سے ہی آئے ہوں. اور اگر چاند رات تیس دن اب مدری قافلہ بھی ہو جائے باپا نے اس طرح آپ کی شفقتیں فرمائی ہیں, دل بھی تائید کرتا ہو تو اس کا کچھ اظہار کر دے چاند رات کا انشاءاللہ. نام بتائیے. غلام دستگیر اتاری. آپ مرادی شے بتائیے. بابا جان میری مرادی شے مسجد حرام ہے. آپ کی مرادی شے ہے نا میری مرادی, یہ کہیے کہ آپ کی مرادی شے. آپ کی مرادی شے مسجد حرام. جواب درست ہے. مار گئے. اللہ اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جلالہ عم انوارہ. آپ دونوں کا یہی تھا مسجد حرام؟ اس کا نہیں تھا آپ کا تھا. بابا یہ سارے اندر والے باہر والے ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں آتے رہے. ہمارے کا مسجد حرام کا ذہن تھا. سبحان اللہ. بابا بغیر مدنی فیس کے ادائے کر دیا. اس کو دینے دو. اچھا ٹھیک ہے جیسا آپ چاہیں. مدنی مذاکرہ وہ تو آپ اس کے عادی ہیں ماشاء اللہ. جب عادی ہے تو یہ پہنچے ہوئے تھے. ان کا بھی مشکل سے ہی کوئی چھوٹتا ہوگا مدنی مذاکرہ. ماشاء اللہ بھائی یہ تو بہت سمجھدار معلوم ہوتے ہیں ان کو تو. سبحان اللہ مبلغ بناؤ یار. باپا سمجھدار معلوم ہوتے ہیں. کیا بات ہے پہنچ گئے دیکھو کوئی نہیں پہنچ سکا. ہاں باپا نے جس سے پہنچایا پہنچا دیا. باپا نے پہلے اشارہ دیا تھا ہو سکتا ہے یہ پہنچ جائے. تاریخی جواب ہے. سبحان اللہ کسی کے بھی ذہن میں نہیں آیا تھا آیا تھا. ہم تو آیا ہی تھا کنفرم مطلب کہ وہ یہی جواب ہے. یعنی اتنا کانفیڈنس نہیں تھا کسی کو اعتماد کہ یہی جواب ہے. تو ساری مسجدیں جب لالا ہوتا رہا تو اب شاید یہی رہ گئی تھی شہرت کے اعتبار سے. اور ہر مسلمان کی مقدس ترین مسجد ہے الحمدللہ. ہر مسلمان کی خواہش ہے مسجد الحرام کی حاضری. اگرچہ پتہ نہیں ہوتا یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم مسجد الحرام کی حاضری دیں گے. ہر ایک کو نہیں پتا ہوتا یہ تو ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینے کے ٹکٹ کے نام حاجی علی نگر ہند. ایک پہلا نام لکھا ہے ایک عالم صاحب کی قسمت میں سفر مدینہ کا ٹکٹ قرآن اندازی میں آیا. مولانا اشتیاق. سبحان اللہ مبارک ہو. ماشاء اللہ بابا یہاں ایک قرآن اندازی علماء کرام میں ہی ہوئی ہے. کہاں؟ بمبئی میں. اچھا سب کے لیے نہیں نہیں تو ایک تو بنتے لکھا ہوا ایک میں ایک جو مدینے کا ٹکٹ ہے وہ علماء کرام میں ہی ان کی قرآن. اچھا جی میں سب کے ساتھ مولانا لکھا ہوا نہیں ہے اسے. بابا وہ شعبے مختلف تھے عوام کی الگ ہوئی یہ ہوئی. ایک مدینے کا ٹکٹ تھا جو علماء آئے. اچھا اچھا یوں. ہاں شہاب الدین بن فضل قریشی. شہاب الدین بن فضل قریشی. لبیک شیخ محمد حسیب بن ابراہیم، یہ تین بار بلند آواز سے لبیک بولنا ہوتا ہے، شیخ محمد حسیب بن ابراہیم، شیخ محمد حسیب بن ابراہیم، ماشاء اللہ. توصیف بن موسیٰ شیخ، توصیف بن موسیٰ شیخ، توصیف بن موسیٰ شیخ. توفیق بن جاوید قاضی، توفیق بن جاوید قاضی، توفیق بن جاوید قاضی. خان نوشاد علی بن شمس الدین، خان نوشاد علی بن شمس الدین، خان نوشاد علی بن شمس الدین، سبحان اللہ ماشاء اللہ. یو کے بلیک برن، اقبال پٹیل سن بن اسماعیل پٹیل، سن آف ہونا چاہیے، اقبال پٹیل بن اسماعیل پٹیل، سبحان اللہ، اقبال پٹیل سن آف اسماعیل پٹیل. فراز بن مختار، فراز بن مختار، فراز بن مختار، یہ دو یو کے کے تھے. بابا یو کے میں تین مقامات پر ہے، گجراوالا، سبحان اللہ. الیاس بن منیر احمد، الیاس بن منیر احمد، الیاس بن منیر احمد. ساجد بن یونس، ساجد بن یونس، ساجد بن یونس. خرم شہزاد بن امانت علی، خرم شہزاد بن امانت علی، خرم شہزاد بن امانت علی. رضوان افضل بن افضل، رضوان افضل بن افضل، رضوان افضل بن افضل. لیاقت علی بن مختار، لیاقت علی بن مختار، لیاقت علی بن مختار. سیف احمد بن بشیر احمد، سیف احمد بن بشیر احمد، سیف احمد بن بشیر احمد. صحرا مدینہ، سبحان اللہ. یاسر عطاری بن الطاف حسین، یاسر عطاری بن الطاف حسین، یاسر بن یاسر عطاری بن الطاف حسین، ماشاء اللہ. سب کو مبارک ہو جن کا مدینے کا ٹکٹ نکلا، اللہ آپ کو زندہ سلامت رکھے کہ آپ سچ مچ مدینے پاک حاضر ہونے میں کامیاب ہو جائے. جب ٹھوکرے کھاتے ہوئے مدینے پہنچے تو مجھ گناہگار کا سلام شوق عرض کرنا، اور بارگاہ رسالت میں بھی شیخین کریمین سیدنا عثمان غنی، سید الشہداء امام، سیدنا امام، سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہداء احد، اہل بقیع و مقالہ، اہل مطاف و اہل مسجد الخیف، ان سب کی خدمتوں میں میرا سلام عرض کیجئے گا. میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا کیجئے گا، اللہ آپ کو خوب خوب برکتیں دے. آمین. اور سب کو درخواست ہے کہ مدینے کا ٹکٹ ملنے کے شکرانے میں کم از کم 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر، اور یہ بھی خوشخبریاں بھیج دیں کہ ہم فلاں تاریخ کو 30 دن یعنی ایک مہینے کے مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل. مدینہ پیام شوق لیتے جاؤ، میرا خوف لے والو، پیام شوق لیتے جاؤ، میرا خوف لے مدینے میں سنا داستانِ غم میری رو کر مدینے میں سلام شوق کہہ گئے جو دکھا رہے غالباً ان کا نام نکلا ہوگا، وہ مدینے کی خوشی میں ان کی کیفیت. بابا یہ صحرائے مدینہ سے تھے؟ جی ہاں صحرائے مدینہ، باب المدینہ. باب المدینہ بھی یہ ہے امرت، اس کو لپٹے ہوئے یار، یہ ہٹتے نہیں. چھوڑ دو اس کو بھائی، ان کو چھوڑ دو، ہاتھ نہیں لگاؤ. اماد بھائی برمنگم سے بھی جو مدینہ شریف کے ٹکٹ مجھے میسج آ گیا. بابا برمنگم رہ گیا ہے وہ، میں نام ملا نہیں ہوگا مجھے، میں دیکھ لیتا ہوں وہ رہ گیا ہوگا. صلی اللہ تعالی علام. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی صلو علی الحبیب. پاپا یہاں پر ایک بات کی بات کرنا ہوں کہ جو خاص کر باب المدینہ میں یا پاکستان میں عمرہ ٹکٹ کی مدینے کی حاضری کی جو ٹکٹ کی ترکیب بنا رہے ہیں، میں جو مخیر اسلامی بھائیوں سے جو ترکیب بناتے ہیں وہ 80,000 روپے کی بناتے ہیں، اور آج جیسے رمضان شریف کا سیزن ہے پتا چلا ہے کہ بلیک میں یا رشوت 80,000 کی ترکیب، 80,000 روپے ہم لیتے ہیں. آج کل بلیک میں رشوت وغیرہ دے کر یہ لوگ 1,30,000 یا 1.5 لاکھ روپے دے کر عمرے پہ جائیں، تو ان عاشقان رسول ان کے ٹکٹ نکلتے ہیں، ان کو 12ویں شریف 11ویں شریف کے مہینے میں ہی دے سکیں گے. جیسا مطلب دوسری بات یہ رمضان کا تو ہم نے وعدہ ہی نہیں کیا تھا ان کو بھیجیں گے، رمضان میں تو ان کو احتکاف کروانا ہے نا اپنے کو، جی بابا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ محرم کا انتظام جو ہے وہ ہمارے عاشق رسول جو ہیں خود کریں گے، اور تیسری بات یہ کہ جو ٹکٹ کا جو رقم ہے وہ ہم انہیں نہیں دیں گے، عمرے پہ ہی بھیجیں گے ہم ان کو. جی جی ہم عمرے کا صرف ٹکٹ دیں گے، باقی خرچہ ان کے ذمہ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی زکوٰۃ خیرات کے پیسے اس طرح نہیں ہوتے، دعوت اسلامی کا چندے سے نہیں ہوتے، یہ براہ راست جو مخیر عیسائی بھائی ہوتے ہیں ان کے ذریعے یہ ترکیب بنتی ہے. یہ ان لوگوں نے امید ہے سن لیا ہوگا تو یہ بھی سمجھتے ہوں گے، ان دنوں تو ٹکٹ کا ریٹ بہت بڑھ جاتا ہوگا، شعبان المعظم میں خاص کر رمضان المبارک میں کافی بڑھ جاتا ہوگا. یو کے قمر بن ناظر عبد عطاری بن عبد المجید عابد عطاری بن عبد المجید، عابد عطاری بن عبد المجید، فاروق بن حسان، فاروق بن حسان، فاروق بن حسان، عدنان طارق بن محمد طارق، عدنان طارق بن محمد طارق، عدنان طارق بن محمد طارق، اور وہ بمبئی کے لیے اسلامی بہن کا نام رہ گیا تھا، بنت سعد، بنت سعد، بنت سعد، یہ مدنی مذاکرے میں آتی نہیں ہے، جو اسلامی بہنیں کام کرتی ہیں ان کی کوئی ترکیب ہوتی ہے جس سے ایک اسلامی بھائی کو بھی اسلامی بہن کو بھی بھیجا جاتا ہے۔ بابا جو یو کے کے نام لیے گئے ان میں پہلا نام ڈیوس بری کا ہے، یو کے ڈیوس بری، اور دوسرا نام یو کے برمنگم، کے تین نام آخر جو آپ نے اچھا اچھا اچھا کہاں کبر سب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہونے والے جو اعتکاف، جو متقفین کی خدمت کرتے ہیں اسلامی بھائی، مختلف مجالس، جملہ تمام ہی مجالس جو اعتکاف میں متقفین کی خدمت پر معمور ہوتی ہیں، چاہے وہ جدول سے متعلق ہوں، انتظامی امور سے متعلق ہوں، یا کسی بھی عنوان پر ہوں، تمام تر مجالس ان کے نگران اور تمام ہی ان کے متعلقہ ذمہ داران وابستگان کا مدنی مشورہ آنے والے جمعہ کو عشاء کی نماز و فیضان مدینہ میں ادا کریں، اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ان کا مدنی مشورہ رمضان حال میں ہوگا، اور یہ مدنی مشورہ امیر اہل سنت لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امیر اہل سنت کے ساتھ اعتقاد سے متعلق اسلامی بھائی جن کا ابھی اعلان ہوا، ان کے نگران اسلامی بھائی متوجہ ہوں، اور نگران اتاری کابینہ بھی امیدیں سن رہے ہوں گے کہ ان سب کا مدنی مشورہ امیر اہل سنت آنے والے جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد رمضان حال میں مدنی مشورہ لیں گے۔ یہ اسلامی بھائی جمعہ کو عشاء کی نماز فیضان مدینہ میں با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کیا یہ براہ راست ہوگا؟ اس کا ابتدائی حصہ براہ راست رکھنے کا ذہن ہے، اس میں میرا خیال ہے کہ او فیر جیسا کچھ ہوگا نہیں، براہ راست مشکل نہیں ہے کیوں، اور اس یہ براہ راست ہونے کی صورت میں نگران انتظامی کابینہ پاکستان اج شاید بھی اس وقت مدنی مشورے اعلان امید ہے سن رہے ہوں گے، اور دیگر اراکین شورا بھی سن رہے ہوں گے، امید کرتا ہوں جو سن رہے ہوں گے، سب کے سب اپنے اپنے یہاں پر اعتکاف کے ذمہ داران کو بالخصوص جمع کریں، تاکہ مسجد اور متقفین کی خدمت کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں یہ اجتماعی طور پر بیان کر دی جائیں، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اسلامی بھائی ہیں ان سب کو چاہیے مسجد سے بیرون ملک پاکستان انتظامی کابینہ یہ دونوں مجالس اس معاملے میں فعال ہو جائیں، اور آنے والے جمعہ کو رات تقریباً 9:45 یہ براہ راست ہم سلسلہ شروع کریں گے، یہ مدنی مذاکرے کا بھی انداز ہو سکتا ہے، اس طرح جمے گا نہیں، آئیں گے نہیں، تو نہیں مدنی مذاکرہ ہے، جیسے ان کو بھی ہم نے یہ آسرا دیا نا کہ ہم لے کے الگ بیٹھیں گے، الگ بیٹھیں گے، یہ آئے ورنہ نہیں الگ بیٹھیں گے، پاپا ان کو الگ لے کے بیٹھنا ہے، الگ ہی لے کے بیٹھنا ہوگا، عوام اگر آ گئی نا تو یہ نظر بھی نہیں آئیں گے اپنے کو کون آیا کون نہیں، ان کو آنے کی اجازت ہے پاپا جن کا اعلان ہوا ہے، وہ شناخت نہیں ہوگی ان کی نگران بابا کا۔ سر اونر نہیں کرتے تو بیچارے دوسرے شہر والے آ نہیں سکتے۔ یہ ایک پرابلم ہے, لیکن یہ سمجھیں گے کہ یہ عام مدنی مذاکرہ ہے, بس جانا ضروری نہیں ہے. تو یہ الگ سے ہوں, تھوڑے ہوں تو سمجھانا آسان ہوتا ہے, بھیڑ ہوگی تو اتنا سمجھانا. مطالعے کا ذمہ دار ہوں گے وہ. مانا ایڈا سے ودار مسائل تھی رہا ہوں بتائیں, یہ مانا خبر بھی نہیں پوچھے کتنا ہوا نہ کتنا بھی خبر جائیں گے. تو یہ براہ راست ہوگا اور انشاءاللہ متعلقہ ذمہ داران کے ساتھ ہوگا. ذمہ داران حاجی شاہد اگر ان کو پابند کریں کہ یہ سب اس میں شریک ہوں, اللہ کرے شریک ہوں, تو فائدہ انشاءاللہ ہوگا. امید ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا نگران باب المدینہ رکتشور حاجی امین صاحب کا میسج آیا, حاضری انشاء اللہ عز و جل 100% ہوگی. اس کا مس حاجی امین. اچھا 100% ترکیب کری گئی جائے. سبحان اللہ, اللہ ان کے کہے کہ علاج رکھ لے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہ کیسے میں زمزم نگر کے کو کہاں رکھنا ہے بھائی, لے کہاں جانا ہے؟ سبحان اللہ. نہیں یہ دیکھو یہاں تو نہیں چلے گا, یہ عوام بیٹھی رہے گی, بات نہیں بنے گی, الگ لے کر بیٹھنا پڑے گا ان کو. علمیہ اونلی, علمیہ نو انٹری. سبحان اللہ, اس کے علاوہ نو انٹری. پاپا مجھے انٹری پھر آئندہ بھروسہ نہیں کریں گے میرا یار. یہ تو یار سب کو جمع کر لیتے, ہم کو بلا لیتے اپنا مدنی مذاکرہ سنانے کے لیے. جدہ بھی آئیں گے سمجھ میں چاہیے, اونر کی ضرورت ہے, اس کو اونر کہنے کی ضرورت ہے. ابھی آپ کو بغیر اونر آف ایئر کہہ دیتے ہیں کہ کہاں چلنا ہے. سلا تو سلا. بابا زمزم نگر کے 7 طلبہ جن کا غالباً کل پرچہ بھی ہے, ان کا میسج آیا ہم بھی ابھی مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. زمزم نگر والے 7 طلبہ, طلبہ جامعہ کے غالباً جن کا کل پڑتا ہے. باشان تاجدار حرم اے شگن شاگدی, تم سے ہر دم کروڑوں درو تم پہ ہر دم دم کروڑو درو دو سلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ہم سب کی حاضری قبول فرما, کوتاہیاں معاف فرما, اس دوران جو بھی خطائیں ہوئیں گناہ ہوئے وہ بھی معاف فرما, بھولے ہوئیں وہ بھی معاف فرما, جو کچھ سیکھا سنا ہمارا حافظہ کبھی کر دے کہ یاد رہ جائے, عمل کا بھی جذبہ ملے. الہ العالمین ہمارے مریضوں پر نگاہ رحمت فرما, مصیبت زدوں پر فضل و رحمت فرما. یا اللہ ہماری سب کی بے حساب مغفرت فرما. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا خرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی